ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันที่บันทึกนี้เป็นวันที่15 มกราคม 2533ถ้าที่บอกวันเดือนปีแล้วก็เพราะว่าจะได้ทราบว่าเรื่องราวต่างๆที่กล่าวต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของความสับสนของสมองแต่ก็เป็นเรื่องความจริงใจเขาบุคคลพวกหนึ่งที่เรียกว่าท่านคณะจิตวิทยาสำหรับคณะจิตวิทยานี่ใช้จิตเป็นกำลังงานทำงานด้วยกำลังของจิตจิตมีสมรรถภาพรวดเร็วถ้าไปได้ทุกคนทุกแห่งแม้แต่ในที่ปิดบังรับรู้ก็สามารถจะไปได้เรื่องนี้ก็ไม่ขออธิบายถึงเขียนอธิบายก็เพ้อจะรวมความว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องดาวหลุมดำคำว่าดาวหลุมดำนี้เรื่องความเป็นมาเป็นอย่างนี้ผู้พูดผู้เขียนเองก็ไม่ทราบมาก่อนเมื่อวันที่5 มกราคม 2533เดินทางเข้าไปกรุงเทพไปแวะที่บ้านท่านพลอากาศเอกอาทรโรจนวิภาสอดีตรองเสนาธิการทหารแห่งกองบัญชาการทหารสูงสุดในตอนหนึ่งท่านคุยให้ฟังว่าเวลานี้ฝรั่งเขากำลังสนใจเรื่องถุงดำ คำว่าถุงดำก็หมายความเป็นดวงดาวดวงหนึ่งในอากาศมีสภาพเป็นถุงบรรดาดาวทั้งหลายเข้าไปใกล้มันกระโดดเข้าไปหมดแม้แต่แสงสีต่างๆที่เข้าไปใกล้มันกระโดดเข้าไปหมดเวลาที่ดูดเข้าไปก็หายเข้าไปเลยเมื่อท่านพูดอย่างนี้ความรู้สึกเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่าผิวของดวงดาวดวงนี้ด้านหน้ากร้านมากและก็มีความร้อนพอสมควรไม่ใช่มีความร้อนอย่างแสงอาทิตย์คือเรียกว่าร้อนก็ถ้าหากว่าสัตว์ที่มีชีวิตสามารถจะทนความร้อนนั้นได้ถ้าจะเปรียบเทียบกันจริงๆความร้อนของด้านหน้าของดวงดาวดวงนี้ถ้าจะเทียบกับตะวันออกกลางก็จะร้อนกว่าตะวันออกกลางนิดหน่อย ร้อนกว่าไม่เกิน10 องศาเซนติเกรดเทียบกับตะวันออกกลางนะเอาเฉพาะอย่างนี้อียิปต์ก็แล้วกันจะร้อนกว่าอียิปต์ไม่เกิน10 องศาเซนติเกรดก็เรียกว่าพอทนกันได้ต่อมาเมื่อเดินทางมาถึงซอยสายลมท่านบ้านท่านพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์ผู้พูดเองก็ป่วยรอรับการให้น้ำเกลือจากแพทย์เวลานั้นก็มีแพทย์คือมีหมอมนตรีหมอมนตรีนี่ท่านตระกูลว่ายังไงก็จำไม่ค่อยจะได้ดังนะหมอมนตรีอมรที่เชษกุลนี่พรนุชซึ่งคงดีเขาจดไว้ให้มีหมอบรรตรีมาคอยก่อนแล้วก็ต่อมามีหมอแสงโสมคือแพทย์หญิงแสงโสมปริยะวราพรมาต่อมาก็มีแพทย์เจรุนปริยะวราพรผู้สามีเขาแพทย์หญิงสมแสงสมแสงโสมมาคือแสงโสมนี่พูดไม่พอถนัดไม่จะเรียกเธอหญิงก็เป็นนั้นว่าหมอที่รักษาตัวอยู่จริงๆก็คือในแพทย์เจรูญปิยะวราพรแพทย์หญิงแสงโสมปิยะวราพรพันยาในแพทย์จนะสิริยานนท์สำหรับแพทย์เจรูญและแสงโสมนี่เป็นหมอประจำให้ยาเป็นปกติหมอจนะนี่เรียกว่าหมอญี่ปุ่นไปเรียนญี่ปุ่นมาตอนหลังไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนี่เป็นหมอคอจมูกหูลูกตาด้วยเปล่าไม่ทราบกับท่านนายแพทย์วัฒนะทีตะดีหลกสองคนนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์กันหมายความเป็นหมอที่ที่ราชเหมือนกันเป็นฝ่ายคอจมูกหูสำหรับนายแพทย์มนตรีนี่เดิมไปจำอยู่ที่ป่าของศาลคงจะทราบว่าเป็นหมอชนิดไหนในเวลานี้ก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาตรงความว่าถ้าใครคิดว่าผู้พูดหรือผู้เขียนจะบ้าก็ไม่เป็นไร ก็มีหมอบ้าประจำอยู่แล้วหมอรักษาบ้านนะไม่ใช่หมอบ้านะแล้วก็แพทย์หญิงพงพักดีปุ๊อะไรเจ้าดะเกิดสวินมะเจ้าดะเกิดสวินอันนี้ก็คนนี้ตามปกติเป็นหมอนวดมาจะไม่ใช่นวดโดยมือเขาเป็นแพทย์แต่เป็นคนหมอห้าหมอดมยาเหมือนกันเช่นเดียวกับแม่หมอแสงสมแต่ว่าใช้เข็มนวดคือเข็มจิ้มเป็นหมอฝังเข็มอาตมาเลยให้สมญาว่าหมอนวดเพราะว่าปวดเมื่อยที่ไหนถ้าหมอคนนี้ปักเข็มให้เป็นหายกันทันทีใช้เวลาไม่เกิน20นาทีแล้วก็มีพันตรีนพรกับแพทย์หญิงเจริญใจสิงห์สุภานครสวรรค์นี่เป็นกองทหารนครสวรรค์อีก2คนประจำแล้วก็มีหมอโอคำว่าหมอโอนี่อาจจะมาเรียกหมอโอแต่ชื่อจริงอาจารย์บุพภาชาติพงศ์ประดิษฐ์เป็นคนขับรถให้แล้วก็เป็นหมอยาไทยตอนนี้เมื่อไปพบหมอบนตรีกับหมอทุกคนแล้วก็เป็นนั้นว่าสำหรับหมอนี่คนขนยามามากที่สุดก็คือหมอวัฒนะก็จะมาชอบเรียกว่าที่ขนก็เวลายาอะไรขายก็ตามหมอวัฒนะก็ขนมาหมอคนนึงก็เอามาให้แต่หมอวัฒนะขนมากหน่อยเมื่อพบหมอวันตีก็คุยกันถึงเรื่องเจ้าถุงดำในอากาศหมอวันตีอธิบายตามตั้งแต่ที่ว่ามาชื่อท่านพลอากาศเอกธรพูดมาเหมือนกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้สนใจต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2533ก็ฟันมันเป็นหนองที่รากฟันหมอเตือนใจรักษามานานทำมาเกือบสิบเที่ยวว่าค่อยๆโคตรค่อยๆโดดเอาหนองค่อยๆแค่เอาหนองออกความจริงพูดก็อยากจะก็ถอนทิ้งไปเพราะของไม่ดีไม่อยากจะได้แต่หมอบอกว่าซึ่งลายฟันถ้าเกินด้วยสายจริงๆจะทิ้งอันนี้เป็นลีลาของหมอปกติเป็นอย่างนั้นหมอต้องรักษาของเดิมมาให้ได้แต่ก็ของไม่อยากจะเก็บไว้เพราะมันปวดคือหมอเตือนใจมาทำให้เกือบสุดเที่ยวแล้วเธอก็ขับรถมานั่งรถหมอโอมาและทุกสิ่งทุกอย่างหมอก็ออกทั้งหมดโอออกทั้งหมดผู้พูดและผู้บันทึกนี่ผู้เขียนไม่ได้ออกตังเลยก็เป็นนั้นว่าสำหรับแพทย์ฟันก็มีหมอจำนวนอีกคนหนึ่งหมอจำนวนนี่ก็สำคัญมากช่วยเหลือมาการกันก่อนเวลานี้ยังเป็นปกติแล้วก็ยกขบวนมาช่วยบรรดาฟันเด็กแล้วฟันคนแก่คนหนุ่มคนสาวก็ตามยกมาครั้งหนึ่งก็ฟรีทุกอย่างฟรีเหมือนกันนอกจากฟรีหมอที่มาสงเคราะห์คณะผู้พูดมากนี่คนฟุ้งนี่นะโดยมากเขาไม่รักษาเฉยๆก็ให้สตังค์ด้วยก็เลยเอาหมอประเภทนี้ชอบแล้วก็ชอบมากฟันจีหมอที่ช่วยเหลือนั้นมีมากตั้งแต่เริ่มต้นฟันฟ้าฟันอากาศตรีอะไรล่ะโน่นมันนี่จากอะเดินพูดอีกแล้วนึกไม่ออกแล้วก็ต่อมาก็พลตำรวจโทสมศักดิ์เสด็จสงวนก็ท่านทำการรักษามาเรื่อยมาหลายระยะมาม่าโดยกันหลายคนเยอะก็รวมความเอางี้กันพูดมากไปแล้วหมดเวลาไปแล้ว8นาที10นาทีเมื่อวันที่11มกราคม2533ขณะที่หมอเตือนใจกำลังขูดฟันอยู่ดูดน้องน้องขณะที่เขาขูดฟันเขาดูดน้องก็มีความรู้สึกว่าขึ้นชื่อว่าความตายมันเป็นของหาไม่ยากชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงบางคนก็ตายเพราะเหตุที่ไม่ควรจะตายแต่ต้องนิดหน่อยก็ตายถึงวาระมันมาในเวลานี้การทำฟันดูดหนองมันปวดมันเสียว ดีไม่ดีระบบประสาทอาจจะตัดชีวิตของเราก็ได้ก็คิดจะมาในใจซะว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตมันต้องตายจะตายเวลานี้ก็ตายจะตายเวลาอื่นก็ตายทำท่าเก่งไปอย่างนั้นเองความจริงก็กลัวตายแต่ในที่กระซิบว่าเวลานี้ถ้ามันจะตายเราก็ไปก่อนร่างกายตายทีหลังเราจะไปก่อนก็รวบรวมกำลังใจจากอนาปานุสติ กับอุปสมานุสติกรรมฐาน คำว่าอุปสมานุปัตติจะหมายถึงนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์จะไปนิพพานได้หรือไม่ได้แล้วก็ไปอย่างคนอยากไปนิพพานในเมื่อเราเป็นคนอยากสักหนึ่งไม่อยากนั่นเข้ามันก็ต้องถึงเองไม่ละความอยากใครก็จะบอกว่าความอยากเป็นกิเลสก็เป็นเรื่องของเขากิเลสของเขาเป็นธรรมะของเราเราอยากปณิพันธ์แต่ตามนักเทศน์ประเทศว่าการอยากปณิพันธ์ถือว่าธรรมฉันทะคือมีความพอใจในธรรมไม่ใช่กิเลสคนฟังแล้วก็เถียงกันเองก็แล้วกันใครจะว่ายังไงก็ช่างมีคนพูดคนเขียนต้องสร้างทำพูดตามความพอใจของตนเองจะรอคนอื่นไม่ได้เราเรื่องมันไม่ได้พูดไม่ได้เขียนขณะที่รวบรวมกำลังใจเวลานั้นจิตจะตกวูบเข้าสู่อารมณ์สงบจิตมีอารมณ์เยือกเย็นเห็นท่านผู้มีคุณมากมายแผ่พราวเป็นระยะก็ปรากฏล้อมอยู่ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสท่านบอกยังไม่ตายคนยังไม่ตายก็บอกท่านว่าจะตายหรือไม่ตายก็ไม่ทราบขอไปที่อยู่ก่อนท่านก็บอกตามใจเรื่องคนที่ขาดขัดคอไม่ได้อยากจะไปก็เชิญไปเถอะก็ไปว่าท่านจะเชิญหรือไม่เชิญผู้ก็ไปแล้วนึกแวบเดียวแวะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ไปเดี๋ยวกราบท่านบอกว่าเดี๋ยวขอไปบ้านพักหนึ่งหมอกำลังทำฟันแม่ท่านก็บอกว่าทำไมที่ขาดแบบนี้ล่ะจะได้บอกท่านว่าคนที่อยากจะไปนิพพานเป็นคนที่ขาดเลยท่านก็เลยบอกว่าไอ้เด็กปากแข็งเถียงเก่งเป็นเรื่องของคนไปไหนก็ไปได้ไม่อยู่ที่นี่เดี๋ยวก็ทะเลาะไปทะเลาะมาหมอก็ทำเสร็จไม่ได้ไปนิพพานถ้าท่านพ่อถามจะไปนิพพานเลยก็บอกเปล่าใจมันอยากไปนิพพานแต่ว่าจริงๆมันจะไปได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบก็ช่างหัวมันถ้าท่านถามว่าจะไปไหนก็บอกท่านบอกว่าจะไปบ้านถ้าเจอบ้านเขาสร้างไว้ให้ที่ไหนจะไปที่นั่นท่านก็ยิ้มท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะไปด้วยชวนแม่เขาด้วยสิจะได้ยกมือไหว้แม่ท่านแม่ก็บอกเอาถ้าอย่างนั้นแม่ก็ไปด้วย ในเมื่อไปถึงก็มีบ้านอยู่สามหลังแพร่ราเป็นยับมีกำแพงแก้วกับผสมทองแม่อธิบายแล้วมันสวยก็แล้วกันเข้าไปนั่งก็คิดในใจก็บอกท่านพ่อท่านแม่บอกว่าเวลานี้ฉันอยากจะนั่งคนเดียวให้อารมณ์จิตมีความสงบท่านก็บอกว่าคุณก็สงบแล้วคำว่าสงบไม่ได้หมายความว่าไม่ได้คิดอะไรเลยมันคิดเฉพาะนิพพานอย่างเดียวตัดทุกอย่างทรัพย์สมบัติไม่คิดอันนี้เรียกว่าสงบสงบจากกิเลสเฉพาะอารมณ์เวลานี้ท่านก็บอกว่าถ้าเป็นความประสงค์ของคนนั่งตรงนี้บ้านหลังนี้นะพ่อจะบอกว่าพ่อก็จะไปนั่งที่โน่นที่แท่นแก้วขอบสระนี่ก็เรียกแม่บอกแม่มาจะกันเถอะปล่อยเขาลูกชายคนนี้นิสัยเป็นยังไงแม่ก็แม่เลี้ยงมาก็ยังรู้อยู่แล้วท่านแม่ก็เลยบอกว่าแค่นั้นแหละเด็กก็แค่นั้นแหละนมก็แค่นั้นแหละแกก็แค่นั้นแหละลีลาไม่ต่างจากเดิมนั่งตามสบายนะจ๊ะแม่จะไปละแล้วแม่ท่านก็ไปพ่อแม่ไปไปเดี๋ยวเดียวชักอึดใจไม่ถึงดีคนแก่ไปสองแก่พ่อก็แก่แม่ก็แก่ถ้าจริงแก่ตามลักษณะที่เราเรียกกันนะแต่จริงจริงท่านไม่แก่ตอนนี้มากลุ่มสาวๆมาหนักกว่านั้นกว่า10 คนแต่งตัวแพร่พราประยับมาถึงไม่ต้องรีรอไว้นะขออนุญาตย่องเข้ามาเลยขึ้นปั๊บนั่งบนที่นั่งก็เลยบอกว่านี่ผู้หญิงไปบ้านนี้ไม่รับผู้หญิงนะจ๊ะเธอที่เบลหน้าก็บอกว่าถ้าไม่รับผู้หญิงก็ไม่เป็นไรพวกฉันไม่ใช่ผู้หญิงก็ถามว่าเธอเป็นกระเทยหรือเธอก็ตอบว่าฉันไม่ใช่กระเทยถามว่าเป็นบันดอหรือบันดอมันมีเพศสองเพศทั้งเพศผู้หญิงและเพศผู้ชายเธอก็บอกว่าไม่ใช่ก็ถามว่าเป็นผู้ชายหรือเธอบอกว่าใช่ถามว่าเป็นอะไรเธอตอบว่าคนพวกฉันทั้งหมดที่มาไม่มีอะไรเป็นเพศไม่มีทั้งผู้หญิงไม่มีทั้งผู้ชายไม่มีทั้งกระเทยไม่มีทั้งมันดอกไม่มีทั้งหมดก็เลยถามได้ว่าถ้าเธอไม่เป็นกระเทยอย่างนี้เขาเรียกกระทุยใช่ไหมเธอถามมันยิ้มถามกระทุยเป็นยังไงก็เปรียบเทียบไปฟังมาเหมือนควายเขามันกลางออกเขาเรียกจบกลางถ้าใครว่าเขาล้อมเข้ามาเรียกว่าล้อมถ้าหลบไปข้างล่างเขาใช้อะไรมันได้ทุกถุย นี่พวกเธอก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะใช้ในเรื่องเพศก็เรียกเป็นพวกกระทุยก็แล้วกันเธอก็ตอบว่าช่างอะไรเรียกยังไงก็ช่างร่างของฉันไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้จบกันเมื่อขณะนั่งคุยไปเดี๋ยวเธอก็ถามว่าเห็นพรหมโลกไหมมองลงต่ำก็มองลงดูตามเธอเห็นพรหมโลกเธอถามต่อไปว่าเห็นสวรรค์ไหมก็มองดูต่ำต่อไปเห็นสวรรค์หลังจากนั้นเธอถามว่าเห็นจักรวาลต่างๆไหมที่เรียกว่าจักรวาลมนุษย์มีมนุษย์อยู่แต่มีไม่อยู่ทุกจุดมองลงมามันเกลื่อนกลาดไปหมดเหมือนกับผลส้มลอยเกลื่อนในอากาศ ถ้าจะนับก็คงจะนับได้แต่ไม่กล้าจะนับไม่มีเวลาจะนับมันมากเหลือเกินลอยห่างกันบ้างใกล้กันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอชี้ดูว่าจุดเล็กๆจุดน้อยไกลสุดลงไปมันเป็นจุดที่คนมีชีวิตอยู่ที่นั่นนั่นหมอกำลังทำร่างกายอยู่กำลังแคะไฟกำลังโดดหนองคุณเห็นไหมก็ตอบกับเทวาเห็นมาไกลมากในกลุ่มที่ลอยมาใกล้ๆอย่างโลกพระจันทร์ก็ดีโลกพระอังคารก็ดีโลกพระศุกร์โลกพระหัสก็ตามมันอยู่ใกล้ๆกลุ่มนั้นถ้าเหนือขึ้นมาอีกมากมายสูงสุดมีโลกเกลื่อนกลาดที่เรียกว่าดวงดาวมันเกลื่อนกลาดไปหมดมันสูงกว่านั้นมากแต่สิ่งที่ไอ้คุยนี้ว่าดูไอ้ดวงดาวสักดวงหนึ่งมันไม่ใช่ดาวมันเป็นโลกแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเขาเรียกถุงมันเป็นถุงดำลอยอยู่เกือบจะเป็นผิวอวกาศเกือบเป็นผิวจักรวาลสูงสุดมันดวงใหญ่มากเธอก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าโลกมนุษย์มีสภาพเหมือนกับผลส้มมะนาวไอ้เจ้าโลกถุงดำนี่มันก็มีสภาพมันก็พร้อมใหญ่ๆพร้อมใส่ข้าวแค่ความใหญ่ของมันถ้าจะโลกมนุษย์เข้ามาลอยภายในท้องของมันสักประมาณสักพันดวงนี่ยังไม่ถึงไหนมันใหญ่โตมากก็ถามเธอว่านั่นมันเป็นเรื่องของอนิจจังใช่ไหมคือตอบว่าใช่ก็ถามว่าให้ฉันดูทำไมเธอบอกเวลานี้นักวิทยาศาสตร์เขาสนใจเจ้าถุงดำนี่เขาเรียกถุงดำแต่ความจริงมันไม่ใช่ถุงธรรมดามันเป็นโลกขายจะขายจะส้มฝานกลางทิ้งไปส่วนหนึ่งทิ้งไปอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้มีสภาพมันก็ท้าคว่ำลงกลางมันโบกขึ้นเป็นทางมันเป็นช่องใหญ่มากด้านหน้ามันแกร่งด้านข้างบนนี้เป็นพื้นดีพบของคนอยู่มีมหาสมุทรมีประเทศชาติมีทุกอย่างอย่างโลกเขามีกันแต่ว่าชาวโลกโลกนี้รู้สึกว่าแปลกกับมนุษย์โลกที่เรามีชีวิตกันอยู่เพราะมนุษย์โลกศีลห้าไม่ค่อยจะครบหาคนครบศีลห้ายากแต่โลกนี้เป็นโลกกรรมบทสิบถ้ารักษากรรมบทสิบจะครบถ้วนพอเธอพูดจบเท่านี้ปรากฏพระท่านมาพระนี่เป็นพระใหญ่มากที่มีความเคารพนับถือท่านมากท่านจะถามว่าอยากจะไปชมโลกนี้ไหมก็กราบเรียนกับท่านบอกอยากชมเพราะว่าน้องสาวเพิ่งพูดให้ฟังเดี๋ยวนี้เองความจริงไม่รู้ก่อนท่านก็บอกว่าเธอเวลานี้ไม่มีความสนใจอะไรแล้วใช่ไหมสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีอะไรก็ตามเงียบหมดหยุดหมดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันอยากทุกอย่างอยากรู้นั่นอยากรู้นี่ไปโลกนั้นไปโลกนี้ไปที่นั่นเวลานี้เงียบสงบถ้าไม่โจรตัวโจรใจจริงก็ไม่ไปไม่อยากจะรู้ใช่ไหมก็ตอบก็ไม่ใช่เพราะว่าก็เลยกราบเรียนท่านบอกว่ามันไม่เกิดประโยชน์รู้ไปก็แค่นั้นมันก็แก่ทุกวันร่างกายก็เต็มไปด้วยทุกเวทนาท่านบอกว่าก่อนที่มันจะตายรู้สักหน่อยสิจักรวาลทั้งหมดนั้นน่าจะรู้ก็เลยบอกท่านไม่เอาแล้วขอถวายบังคมลาเรื่องรู้แบบนี้เอาเฉพาะจุดถ้าท่านเห็นว่าคนก็อาจจะรู้ท่านบอกว่าโลกนี้คน แล้วก็ยังมีหลายโลกอยู่ระดับเดียวกันควรจะรู้อย่างยิ่ง เพราะว่าเป็นโลกทั้งที่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้อะไรเลยความจริงเขาก็ใจว่าเป็นถุงดำ และเกลื่อนดวงดาวต่างๆไม่ได้แสงสีเข้าไปก็มองเห็นไอ้นั่นความจริงมันไม่ได้เกลื่อนสภาวะของมันจริงๆเดี๋ยวไปดูกันก็แล้วกันเมื่อท่านพูดจบท่านก็ลุกขึ้นทุกคนก็ลุกพร้อมกันท่านพ่อท่านแม่ก็มาด้วยพอท่านก้าวนำหน้าทุกคนก็ก้าวเดียวก็ถึง มาถึงแล้วก็ไปยืนอยู่หลังโลกขอบกับริมหมายความว่าห่างจากปากช่องปากทางเข้าข้างล่างจริงไม่เกิน1โยชน์ก็พยายามเดินไปเดินมาไม่ครุขระทุกอย่างโสขระเป็นโคดสูงสูงโคดต่ำต่ำเพื่อนพบเหมือนกับดินไหม้สภาพเหมือนดินไหม้จะไม่แข็งจัดดูแล้วมันแข็งเหมือนกับดินผสมเหล็กพอเดินไปได้หน่อยหนึ่งพระเจ้าบอกว่าคนถ้าคนขืนเดินอย่างนี้นะอย่าลืมว่าโลกนี้มันโตกว่าโลกมนุษย์หลายพันเท่าถ้าคนเดินอย่างนี้กี่ชีวิตของคนมันก็เดินไม่จบเราเดินก็แบบที่เดินมาก็แล้วกันพระฐานท่านจะไปไหนท่านบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปดูกันแค่ก่อนเลยเรื่องจริงๆเราเลี้ยวไปที่อื่นก่อนวันนี้ขอตัดเข้าไปหาเลยไปหาจุดนี้ซึ่งมันเป็นจุดเดิมจุดจริงๆแล้วก็เป็นจุดที่พูดได้เต็มปากเต็มคอแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องไม่ค่อยจริงเป็นนิทานตอนนี้เป็นเรื่องเล่าให้ฟังธรรมดาธรรมดาไม่ใช่นิทานเป็นอารมณ์เคลิ้มอารมณ์เคลิ้มนี่ไม่แน่นอนนักนะ ถ้าเคลิ้มดีก็ดีไม่ดีก็บ้าไปเลยจะไม่กลัวบ้าแล้วเพราะมีหมอบรรทุนรักษาหมอโรงพยาบาลบ้านมีอยู่รักษาสัตว์อยู่ทั้งต้องสองโรงพยาบาลทุกเก่งเมื่อปราบโรงพยาบาลปราบคนสารมาได้แล้วก็มาปราบที่ศรีสัญญาก็ยังจะปราบอยู่คนวัดท่าทรงคนคือคนพูด ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวบ้าก็เดินอีกก้าวเดียวก็ไปถึงปากโลกมันมีสภาพเหมือนกับท่าคว่ำหรือว่ามีสภาพเหมือนผลอะไรล่ะผลส้มหรือผลน้ำโอถูกตัดกลางตัดเอาส่วนของหัวทิ้งไปส่วนกระหังไว้และส่วนกระหังทิ้งไปของหัวก็ได้มันคว่ำแบบนั้นข้างในกรงโบแต่ยังนึกว่าความกรงผิวจะบางนะผิวมันเป็นแผ่นดินหนาเป็นโยกถ้าอธิบายฟังท่านบอกเข้าไปดูไหมท่านบอกเขาที่เราเรียกว่าหลุมดำหรือว่าอะไรนะหลุมดำดำเนี่ยความท่อมสีมันดำไอ้ความไหม้ของดินเนี่ยมันดำจริงๆสภาพมันดำเป็นดินไหม้ถ้าแข็งจัดก็มองไปดูรอบๆมองไปดูทางซ้ายเวลานั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมองไปดูทางซ้ายทางซ้ายทางซีบอกว่าโน่นอีกโลกหนึ่งเลยไปอีกโลกหนึ่งถ้าทั้งสองโลกนี้เขามีสภาพเต็มไม่ใช่ครึ่งโลกแล้วโบกลางเหมือนโลกนี้แต่ว่าเราจะไปกันทีหลังวันนี้คุยกันเรื่องนี้โลกตรงนี้โลกนี้ก่อนแต่ก็บอกว่าโลกนี้ข้างกลางมันโบมันมีความร้อนพอสมควรเข้าไปดูไหมก็เลยบอกกับท่านบอกว่าขอเข้าไปดูทั้งหมดก็เข้าไปพร้อมกันพอเข้าไปภายในโลกนั้นตกใจมันเวิ้งว่างเหมือนกับฟ้าเฉพาะถ้าตาเนื้อธรรมดาไม่เคยมีโอกาสจะเห็นขอบฟ้าได้เลยอันนี้เรียกเป็นตาลมลมก็หยาบไปเป็นตาอากาศอากาศก็หยาบไปเป็นตาละเอียดสามารถจะมองอะไรถึงไหนก็ได้จักรวาลนี้จักรวาลไหนจากนรกถึงนิพพานก็สามารถจะมองได้จากนิพพานจากถึงนรกก็สามารถจะมองได้เพราะเวลาที่พูดนั้นเป็นเวลาเป็นผีก็ภาพนั้นเป็นภาพของผีไม่ใช่คนทิ้งคนไว้ข้างล่างผีขึ้นไปข้างบนก็มองไปมองมาก็ไม่พบอะไรเข้าไปภายในอากาศก็ดีท่านบอกว่าสภาพดีมากในการดึงดูดของอากาศของการดึงดูดของแผ่นดินก็ดีมากก็เหมือนกับโลกธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรผิดจะเรียกว่าสุญญากาศไม่ได้ยังมีอากาศอยู่แล้วภายในนั้นมีอะไรทราบไหมในนั้นปรากฏดวงดาวต่างๆเท่าที่มองเห็นที่มองไม่เห็นก็ไม่ทราบมันมีอยู่เกิน300ดวงไอ้เจ้าดวงดาวนั้นมันก็คล้ายๆกับผลมะนาวเล็กๆอยู่ในพร้อมใหญ่ๆนั่นเองมันก็ลอยอยู่ในนั้นดวงดาวบางดวงก็มีแสงสว่างจ้าทำให้ในท้องของโลกดำหรือถุงดำเนี่ยดวงดาวดำเรียกว่าโลกดำดีกว่าในท้องของโลกดำมันก็สว่างบางจุดก็สว่างจ้ามันก็แสงไฟฟ้าที่สว่างบางจุดที่ไกลออกมาก็เป็นแสงสว่างสลัวสลัวก็รวมความว่าทั้งท้องของดาวดวงนี้ภายในสว่างจริงๆไม่ใช่มืด แต่ที่ฝรั่งบอกว่ามืดเพราะมันสุดสายตาของฝรั่งสุดสายตาของกล้องระยะของกล้องคือกล้องไม่สามารถจะมองเข้าไปนั้นได้ถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนกับถังเขาถ้ำใหญ่ๆของภูเขาลูกใดลูกหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราถ้าเรายืนอยู่ไกลจากถ้ำลูกนั้นประมาณสัก10 กิโลเมตรเราจะมองเห็นปากถ้ำรู้สึกมันมืดภายในเพราะเราไม่เห็นแสงสว่างถ้าเข้าไปใกล้ถึงถ้ำนั้นจะทราบว่าภายในถ้ำนั้นมีแสงสว่างตอนนี้พระท่านอธิบายฟังบอกว่าเท่าที่ฝรั่งมีความเข้าใจมีความรู้สึกเชื่อมันว่าดวงดาวต่างๆที่เข้ามาในท้องของโลกนี้ในถุงต้องจริงไม่ใช่ถุงมันท้องของโลกเข้ามาในท้องของโลกนี้มันกลืนหายไปหมดแล้วแสงต่างๆก็กลืนหายหมดมองไม่เห็นแต่ความจริงมันไม่ได้กลืนเจ้าดวงดาวต่างๆที่เข้ามานะมันมีโอกาสออกไม่ใช่เข้าแล้วอยู่เลยเพราะดวงดาวต่างๆหรือว่าโลกก็ตามมันไม่มีกำลังขัดเคลื่อนของมันเองมันลอยไปตามกำลังของอากาศที่ดันมันเข้าไปก็ถามว่าถ้าดวงดาวดวงนี้ไม่โดดเขาจะเข้ามายังไงท่านก็บอกว่าก็ดูเหมือนว่าแม่น้ำที่มีน้ำไหลเชี่ยวแต่ว่ามีถ้ำจระเข้ลึกเข้ามาข้างในเป็นกิโลและเป็นถ้ำใหญ่มากอยู่ข้างด้านใดด้านหนึ่งด้านนั้นจะมีน้ำบนเพราะน้ำที่ไหลมาจะไหลเข้าไปในถ้ำก่อนแล้วก็โหนออกมาด้านหน้าถ้ำจะเป็นน้ำบนเมื่อเว้นน้ำบนแล้วก็โยกหญ้าต่างๆก็จะไม่ไหลไปไหนจะวนอยู่ข้างหน้าบ้างจะพบเข้าไปในถ้ำบ้างส่วนที่ไหลเข้าไปในถ้ำแล้วไหลออกมาในภายหลังมันก็ใช้เวลาช้าหน่อยอรหันต์ดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านเจ้าว่าไปอีกนิดมันก็ไม่ไหวแล้วเหลือเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลจงมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องดาวถุงดำคำว่าดาวถุงดำหรือว่าโลกถุงดำก็ตามใจชอบแล้วก็วันก่อนก็ลืมอธิบายไปว่าเมื่อมาถึงโลกนี้แล้วพระอธิบายบอกว่าโลกนี้เขาเรียกว่าชนะโลกคือโลกที่มีความชนะโลกต่างๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าโลกต่างๆที่เป็นโลกที่มีความเล็กกว่าก็ไหลเข้าท้องจะมีเป็นแถวๆและจะโลกทั้งหลายแล้วนั้นก็ไม่สามารถจะทำร้ายจะโลกใหญ่นี้ได้มันลอยวนไปเวียนมาเป็นอาหารอยู่พักหนึ่งใช้เวลาไม่นานนัก7 ปี 8 ปีมันก็ไหลออกมาพระท่านอธิบายบอกว่าตามที่ฝรั่งเขามีความรู้สึกว่าโลกนี้มันกินโลกกินดาวแล้วแสงสีที่ไหลก็มาก็หายไปหมดท่านบอกความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้กินวิ่งเข้ามาในท้องมันเองแล้วฝรั่งก็ไม่มีเวลาดูว่าไอ้โลกที่มันไหลเข้าไปมันไหลออกมาเมื่อไหร่ก็ใช้เวลาแลมปีอย่างเร็วที่สุดมันก็ต้องใช้เวลาถึง3 ปีอย่างเร็วแต่อย่างช้าที่สุดมันอาจจะถึงเวลาใช้เวลาถึง100 ปีก็ได้ ถ้ามันไปติดอยู่วงในก็รวมความว่าโลกนี้ไม่ใช่ดุร้ายหรือว่าเจ้าถุงนี้มันดุร้ายตามความเข้าใจของฝรั่งนักวิทยาศาสตร์เป็นโลกที่ใจดีมากความจริงต้องคิดว่าใจดีเพราะว่าถ้าโลกไหนวนไปเวียนมาในอากาศชักจะเมื่อยเข้าก็มาพักในท้องเจ้าหนี้แสงดาวต่างๆแสงสีต่างๆก็เช่นเดียวกันทีนี้ก็มาคุยกันถึงว่าวัตถุที่มีอยู่ในท้องของโลกนี้เอางี้ดีกว่าผิวของโลกนี้ที่เป็นท้องตั้งแต่ปากเข้าไปถึงท้องมันมีความแข็งที่หนามากพระท่านบอกว่ามันมีความแข็งนั้นหนาเป็น10 กิโลเกือบจะถึง100 โยชน์แข็งจัดแล้วก็หนาจัดแข็งจัดเพราะตัวทำการเผาผลาญจากแสงอาทิตย์ถ้าด้วยสูตรกันจริงๆมองเห็นดวงพระอาทิตย์ภายนอกข้างบนไม่มีมีแต่แสงสว่างแต่ว่าแสงอาทิตย์ขึ้นไปจากข้างล่างกระทบท้องเจ้านี่ก่อน นจึงในหลังไหลเข้าไปคลุมหลังโลกนี้ฟังแล้วก็คิดตามไปแต่ความจริงอย่าลืมว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือนิทานเพื่อว่าจริงๆนี่ขอยืนยันว่าเป็นนิทานจริงๆเรื่องทั้งหมดจริงตามเรื่องของนิทานถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีความเข้ามีความคล่องตัวในหลักสูตรที่2และที่3ของหมวดสมถานจะลองใช้การพิสูจน์ดูก็ได้นี้ก็ดีเหมือนกันดีถ้าว่าต้องการความจริงหรือไม่จริงถ้าที่พูดให้ฟังเนี่ยไม่พูดอะไรใครเชื่อต้องการมาคุยกันแบบประเภทที่เรียกว่าเอาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังแทนที่คุยธรรมะธรรมโอเฉยถ้าคุยธรรมะธรรมโอเฉยอย่างนี้มันก็ง่วงแล้วก็ไม่ง่วงก็รำคาญถ้าคุยเรื่องราวต่างๆอย่างนี้มันก็เพลินดีเพลินบ้างรำคาญบ้างตามใจชอบก็เลยความว่ามาคุยกันต่อไปทวิพระเนี่ยเชิญชวนชมบอกเราไปชมดวงดาวต่างๆข้างในดีไหมถ้าจริงเวลานี้อยู่ช่องของช่องปากมองดูรอบๆเจอดวงดาวต่างๆคือโลกต่างๆขอใช้ศัพท์ว่าโลกหรือดวงดาวตามเขาก็ได้ตามใจชอบเจอโลกต่างๆนั้นดวงดาวต่างๆที่มันลอยอยู่ข้างในมันลอยอยู่ห่างกันไม่มีการกระทบกันทีนี้นอกจากดวงดาวเจอโลกมันก็มีสิ่งหนึ่งเล็กๆมองดูๆแล้วมันเป็นเครื่องบินมันเป็นเครื่องบินของคนกลุ่มหนึ่งบินไปมากคนบ้างน้อยคนบ้างไม่จะไปส่วนใหญ่เป็นมากแต่ตัวเครื่องบินจริงด้านข้างเป็นกระจกทั้งหมดเห็นคนชัดเจ้าเครื่องบินประเภทนี้ไม่จะมีกล้องส่องสังเกตแล้วเป็นกล้องถ่ายรูปอาจจะเป็นกล้องโทรทัศน์ก็ได้อะไรก็ตามใจไม่ได้ถามเขาอยู่ในปทุมไม่มีโอกาสพูดกันได้เขาก็ส่องดูด้วยความพอใจก็วิ่งไปใกล้ดวงดาวดวงนั้นบ้างใกล้ดวงดาวดวงนี้บ้างแต่รู้สึกว่าไปไม่ไกลนักไม่ไกลนักกลับถ้าจะถามว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็เดี๋ยวก็คุยกันได้ที่โน่นนะไปบนผิวโลกซะก่อนค่อยคุยกันตอนนี้ก็มาคุยกันในการเข้าชมดวงดาวดาวบางดวงก็มีสภาพขรุขระมีสภาพแข็งมีผิวกุกะคล้ายหินแล้วก็มีรังสีมีอะไรออกมาครับมันมีออกมาร้อนๆนิดนิดหน่อยเป็นของที่ไม่น่าดูแต่บางดวงก็ต้องคิดบางดวงเป็นแสงสว่างในตัวเจ้าดาวที่มีแสงสว่างนี่สิมันก็ช่วยบันดาลให้ช่องท้องเขาจะโลกดำนี่หรือจะถุงดำมันเกิดแสงสว่างขึ้นแสงสว่างจากดวงดาวก็มันมีอยู่หลายจุดที่โน่นบ้างที่นี่บ้างมันมีแสงสว่างในตัวของมันเองเป็นเหตุที่จะท้องเขาจะโลกดำในสว่างพอบางที่ก็สว่างมากบางที่ก็สลัวสลัวตามแสงที่ส่งมาแต่ลักษณะที่แสงของเจ้าดวงดาวมันส่องสาดขึ้นไปติดไอ้ผิวของโลกของโลกดำโลกถุงดำและดาวถุงดำไอ้ดาวถุงดำตัวนี้ในท้องมันบางจุดมันก็เป็นแสงแผ่ฝ่าไปสอนแสงทำให้เป็นแสงสะท้อนกลับมาเพื่อแสงสว่างแต่ก็แปลว่าดาวที่อยู่ไกลๆเห็นแสงสว่างจ้ามันก็ดวงของไฟฟ้าแต่เข้าไปใกล้ดวงดาวดวงนั้นจริงๆมันก็เป็นหินเป็นดินธรรมดาธรรมดาก็ไม่เห็นมันสว่างแต่ถอยมาไกลพอทุกคนเห็นแสงสว่างของมันอันนี้แปลกมันไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไอ้แสงสว่างจริงๆน่าจะอยู่ข้างนอกของดวงดาวเพราะขันไอ้สายการเสียสีจะอากาศให้เป็นแสงสว่างหรือไงก็ไม่ทราบอันนี้ไม่เถียงวิทยาศาสตร์ให้นักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยพิสูจน์เองแต่ที่ดวงดาวบางดวงก็มีทรัพย์สินมากมันลอยเข้าไปแล้วก็พระท่านบอกลงดวงดาวดวงนี้เราเดินเที่ยวกันก็เป็นว่าดวงดาวทุกดวงที่เข้าไปในนั้นไม่มีสิ่งที่มีชีวิตพระเจ้าบอกว่าถ้าจะมีสิ่งที่มีชีวิตติดเข้ามา สิ่งที่มีชีวิตมันก็ไม่ตายทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอากาศมันพอจะสู้กันได้ความเป็นอยู่พอสู้กันได้แต่ถ้าที่ลงไปเป็นดวงดาวแกว่งเดินไปสัมผัสกับหินบ้างสัมผัสกับดินบ้างที่เป็นดินธรรมดาก็มีเยอะสัมผัสกับหินบ้างสัมผัสกับทรายบ้างเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าบอกเอามือล้วงลงไปสิพอล้วงลงไปใต้ทรายงัดขึ้นมามันเป็นแก้วติดมือมาถ้าบอกว่าที่ใสๆนั่นคือเพชรแล้วก็ถ้าบางอย่างก็ต้องทุบบางจุดก็ไม่ต้องทุบบางจุดต้องทุบแล้วมันก็เห็นเป็นเพชรแต่ว่าต้องเป็นเพชรประเภทที่เขาจะต้องเสียกลับได้เจอในแต่บางจุดมันก็เป็นเพชรใสแท้ๆเป็นเม็ดใหญ่ๆแพร่ๆเป็นระยะก็ถามได้บอกว่าอันนี้เป็นสมบัติของคนเป็นสมบัติส่วนตัวของคนก็ฝังไม่ได้ยังไงท่านบอกว่าไม่ใช่ไอ้หินที่คนเห็นเมื่อกี้นี่แหละความจริงมันไม่ใช่หินเพชรทั้งก้อนมันเป็นหินประกอบด้วยรังสีใช้งานได้ใช้งานทั้งในด้านสันติและการรบกันรบราข้าวฟันแล้วร่างกายของเรานี่ที่เรามากันนี่มันเป็นร่างกายประเภทที่ว่ารังสีถ้ามันอันตรายไม่ได้ในขณะที่มันมีเปลือกหุ้มห่ออยู่ท่านก็ชี้ให้ดูว่าก้อนนี้มันมีสีเคลือบอยู่ข้างนอกสีมัวมากไอ้ตัวเคลือบเนี่ยในหุ้มหนังสีอยู่ถ้าจะใช้งานให้เป็นประโยชน์เป็นพลังงานต้องทำลายตัวเคลือบนี้หมดไปแล้วก็จัดเพียงหนึ่งใหม่เข้ามาเคลือบแทนหนังสีจะไม่กระจายออกและจะออกไปตามที่เราต้องการจะใช้แต่ถามแล้วบอกว่าในเมื่อมันมีรังสีแบบนั้นแล้วที่ท่านบอกว่าเพราะอาศัยไอ้หินประเภทนั้นแล้วก็ที่มาเจรไนเป็นเพชรมันใสๆทุกคนทำไมที่จะเกี่ยวข้องกับเพชรชุดนี้ท่านบอกอันนี้มันไม่ยากในเมืองไทยที่เธออยู่ก็เคยมีอยู่แล้วอย่างที่ภูเก็ตหินประเภทนี้ใช้อาศัยแรงงานได้ดีแต่ในเมื่อสภาพมันตายแล้วมันจะกลายเป็นเพชรหลังจากที่เคยเขียนหนังสือพระเมตตาเสร็จไม่เกิน2เดือนที่ตรงนั้นเขามีคนได้เพชรคือคนหน้าตะแกรงของแร่ดีบุกเขาเรียกว่าเพชรซีดจะมีน้ำสวยมากเขานำมาขายที่ร้านค้าที่นั่นมีได้ชั้นใดเนี่ยเพชรพวกนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าแร่ประเภทนี้มันกลายสภาพหมดฤทธิ์ตายมันก็จะกลายเป็นเพชรตามที่เธอหยิบสมาเมื่อกี้นี้พอฟังท่านอธิบายแล้วก็ดูเพชรพวกนั้นมาสวยจริงๆถ้าเรามาแล้วก็มีอย่างเดียวคือทำให้มันเป็นหัวขึ้นมาจะทำหัวประเภทไหนประเภทไหนได้มันแพร่ปราประยับยกขึ้นสองนี้มันติดอกติดใจแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าพบไว้งามมาฝันบินเพราะอะไรเพราะเวลานี้ตัวอยากมันก็ยังอยากอยู่แต่ไม่ใช่อยากได้เพชร มันอยากจะมีความสุขชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องมีอะไรเข้ามาช่วยไม่ต้องมีข้าวมาช่วยไม่ต้องมีกับข้าวมาช่วยไม่ต้องมีขนมมาช่วยไม่ต้องมีเพชรเงินดาทองหยองมาช่วยถ้ามันจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขอันนี้ชอบอยากตัวนี้มันอยากเป็นคนละตัวที่น่าขึ้นได้เมื่อสมัยที่ยังหนุ่มๆอยู่มีแรง ถ้าพบอย่างนี้แล้วก็เพชรกับเพชรทองก็ทองเถอะขนกันแน่แล้วต่อมาท่านอดีตเดินพาเดินต่อไปท่านก็ชี้ดูว่าจุดต่างหลายที่มีทรัพย์สินมีแร่ที่มีคุณค่ามากก็กราบเรียนท่านว่าอย่างนี้โลกมนุษย์มีไหมท่านบอกว่ามีหลายจุดมีเหมือนกันแต่ว่าที่นี่ถ้ามีอายุยืนยาวกว่าเขาแข็งกว่าใช้ได้ประโยชน์ดีกว่าก็ถามได้บอกว่าอีกแร่ประเภทหนึ่งจะได้ทองคำมีไหมถ้าบอกมีแต่โลกที่เรายืนอยู่นี้มันมีเป็นจุดมีเป็นจุดๆมีเป็นย่อมๆไปดูโลกที่เป็นทองคำล้วนดีไหมแหมน้ำลายหกไม่ใช่ไหลหกจ๊อกจ๊อกเลยอะไร พอท่านบอกแบบนั้นก็ยอมรับทุกท่านยอมรับก็เราออกจากโลกนั้นไปโลกเล็กๆที่อยู่ในท้องไอ้โลกดำออกจากโลกนั้นไปด้านหน้านิดหนึ่งไม่ไกลนักข้ามโลกต่างๆที่ฝังหน้าไปประมาณสักสามโลกและเจ้าโลกนี้มีสภาพบ่มลงไปมันมีแสงขึ้นแสงเหลืองๆอร่ามเป็นประกายเพื่อกระทบกับแสงสว่างของดวงดาวที่ไม่ไกลนักเข้าไปใกล้ๆพอลงไปแล้วเจ้าทองที่มองเห็นมันเป็นเม็ดทรายไม่ได้เป็นแท่งหยิบขึ้นมาได้ทันทีเหมือนกองทรายที่เรามีกองทรายอยู่เหมือนกันก็ถามได้ว่าไอ้โลกนี้มันเป็นทรายทั้งโลกใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเฉพาะผิวจากผิวนี่ลึกลงไปประมาณ3กิโลเป็นทรายทองทั้งหมดถามได้บอกบริเวณก็บอกบริเวณวัสมีของมันที่อยู่ของมันจริงเฉพาะจุดนี้ประมาณ10กิโลเมตรระยะยาวระยะกว้างๆประมาณ3กิโลครึ่งแล้วถามว่าที่อื่นประเทศอื่นก็มีเป็นจุดๆแบบนี้แหละก็เดินกันเรื่อยๆไปดูกันรอบๆเป็นว่าโลกนี้มีทองคำมากก็เป็นโลกกิเลสเวลานี้ตำหนิว่าทองคำเป็นกิเลสเวลาที่อยู่ที่ดวงเดียดาวนี้ก็ตำหนิว่าทองคำเป็นกิเลสท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าแบกหามหยิบออกมาไม่ได้จะใช้ศัพท์แบบทักษะประสกุลอิมังวัดถังอาศัยวิธังโอเปมิเฮ้ยอิมังส่วนนังอาศัยวิธังโอเปมิก็แปลว่าไงก็ไม่รู้ว่ามันทรงเดชไปจะถือว่าของนี่มันไม่มีเจ้าของหรือทองไม่มีเจ้าของแล้วถือเอามันก็ไม่แน่ก็อาจจะมีเจ้าของก็ได้ถ้าไม่มีเจ้าของจริงๆเราก็เอามาไม่ได้ไอ้มือที่จะหยิบของที่เป็นวัตถุมันก็ไม่ได้เอาไปเป็นที่น่าเสียดายที่ปล่อยให้หมอท่านรักษาได้แค่ฟันเราดันลืมมือไปซะนี่ที่จะไปใหม่ต้องเอามือไปบอกหมอมีหน้าที่รักษาฟันรักษาเสร็จฉันจะเอามือไปด้วยช่วยหยิบทองคำหยิบเพชรมาให้หมอหมอจะไปสอบถ้าหมอไม่เอาก็ไม่เป็นไรเขามาแจกเด็กที่เลี้ยงมาเวลานี้ก็เกือบ300คนเลี้ยงด้วยให้เสื้อผ้าผ้าผ่อนต้องสบายเสร็จเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงให้อาหารการบริโภคให้วิชาความรู้ถึงม.6แล้วก็ภาระต่างๆก็มีเยอะวัดก็มีพระก็มีคนการก่อสร้างก็มีฉะนั้นถ้าบังเอิญเอามือไปได้ทองคำมาได้เพชรมาก็ขายสร้างวัดแต่ว่าไปที่หน้าเส้นใดว่าร่างกายมันก็อายุมากสำหรับคนโลกชมพูมันคงจะแบกมาได้มากฉะนั้นใครที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังมากๆเพราะร่างกายดีช่วยไปโลกนี้เถอะไปขนทองมาแล้วขอแบ่งส่วนแค่1%ก็พอตามน้ำหนักเน่ากิเลสท่วมหัวตัวเองไม่พออยู่ชาวบ้านก็มีกิเลสอีกที่คำว่าคนมันแปลว่ายุ่งไม่ดีแบบนี้หลังจากนั้นไปท่านก็พาไปชมในสถานที่ต่างๆไปถึงก้นของโลกมันไกลจริงๆถ้าใช้กำลังตาหลบมานิดว่าเวลานี้ใช้กำลังตาเท่าตาเนื้อไม่มีความหมายเลยมันมืดตื้อเขาว่าไม่มืดตื้อมันหมายว่ามองไปแล้วสดสายตามันยังไม่หมดสถานที่มันกว้างจริงๆการเข้าไปอยู่ที่นั่นมันก็ไม่สภาพมันอยู่ในท้องฟ้ามองดูจากปากไปหาก้นมันด้านบนก็เหมือนกับฟ้าแล้วดีไกลมากมองไปข้างอาจจะเป็นฟ้ามองตัดหน้าไปถึงฟ้าก็มีฟ้าต่อไปแล้วขึ้นไปเดี๋ยวนั้นท้องฟ้าไปเห็นแล้วก็เหมือนกับเราขึ้นเครื่องบินว่าเมฆแต่สูงแสนสูงถ้าขึ้นไปแล้วเมฆมันก็ไม่สูงเลยเมฆไปก็มีฟ้าสูงไปเท่าไรอีกก็เลยฟ้าหนักกว่าอีกมันก็มีฟ้าซ้อนฟ้าและฟ้าเหนือฟ้าอันนี้มีสภาพชั้นใดแม้ในโลกนี้มันก็เช่นเดียวกันเมื่อวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาอยู่พักหนึ่งก็ถามพระแต่ว่าไอ้ยานพาหนะที่มีลักษณะกลมๆได้บินล่อนไปล่อนมานี่เขาเรียกจานบินใช่ไหมพระแต่ก็บอกว่าจานข้าวแล้วมันเอามาบินไม่ได้ มันต้องร่อนแต่ในลักษณะมันคล้ายกับยานจะมีเป็นยานพาหนะของคนมองไปทางด้านซ้ายมือเห็นเหมือนเรือยนต์วิ่งมาลักษณะมันก็เหมือนคล้ายดับบิงของเราแต่รูปร่างหน้าตามันใหญ่กว่ามันโตกว่าเยอะเทอะทะแล้วก็มีปีกท่านบอกที่เครื่องบินของเขามาทุกคนมามากเมื่อถามพระจะบอกว่าคนพวกนี้มาจากโลกไหนท่านบอกไอ้ที่เป็นระยนเป็นเครื่องบินบางคนเขาโลกนี้เองบนผิวโลกนั้นเขามากันแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเขาไม่ได้ใช้น้ำมันเขาใช้แร่ใช้รังสีของแร่ขับเคลื่อนเหมือนกับนิวเคลียร์นะมั้งแบบนั้นถ้าใช้เป็นน้ำมันมันก็บรรทุกไม่ไหวต้องใช้น้ำมันกันมากก็ชงกันไปชงกันมาอยู่พักหนึ่งเห็นว่าทั่วไปทั่วแน่ไปรอบๆทั่วแน่ดูไปดูมาก็นึกสงสารเจ้าดาวพวกนั้นว่าดาวพวกนี้มันจะกินข้าวที่ไหนแต่นึกในใจว่าดาวมันเป็นวัตถุมันก็กินข้าวไม่ได้แต่มันก็ถูกคือมันลอยเข้ามาไม่ใช่เกินไม่ใช่โดดเขาเลยก็บอกมันเป็นกำลังโดดที่โดดนั่นจะดวงดาวเข้าไปนั่นไม่ใช่มันเหมือนกับผักที่ลอยผ่านหน้าถ้ำจระเข้แต่ก็พอดีน้ำไหลวนเข้าไปมันก็วนเข้าไปตามน้ำเข้าไปในถ้ำจระเข้ชั้นใดดาวพวกนี้ก็เหมือนกันอากาศที่มันเคลื่อนเข้ามามันก็ดันดาวพวกนี้เข้ามาใกล้แล้วอากาศไหลไปไหนดาวก็ไหลตามไปมันไม่มีเครื่องขับเครื่องไม่สามารถจะฝืนได้แต่บางดวงก็ใหญ่บางดวงก็ไม่ใหญ่นักแต่ดาวจะดวงที่เราเรียกว่าโลกก็ไม่เล็กกว่าโลกมนุษย์ที่เราอยู่กันเปรียบเทียบกันแล้วแต่ละดวงไม่เล็กกว่าไม่จะโตกว่าบ้างไม่เสมอกันบ้างเสมอก็น้อยแต่ดวงโตกว่านั้นมีมากเมื่อชมกันพอสมควรก็พระท่านชวนบอกว่าขึ้นไปผิวโลกดีไหมก็กราบเรียนได้บอกว่าดีตอนนี้ก็ออกมาจากทางปากมันก็ไม่ยากก้าวเพียงก้าวเดียวก็มาถึงอย่าลืมนะว่าเรื่องนี้เป็นนิทานคนฟังทุกคนอย่าลืมสติสัมปชัญญะอย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นนิทานนิทานเนี่ยคุยกันแบบไหนก็ได้แบบยาขอบเถียงเถียงเรื่องอะไรพจนสิทธิ์ก็บอกเรื่องราวจริงๆท้องเรื่องจริงมีประมาณ 2-3 บรรทัดกี่บรรทัดก็ไม่ทราบไม่กี่บรรทัดหรอกน้อยแต่ยาขอบแต่งไม่รู้กี่พันหน้าก็เป็นเรื่องนิทานเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องจริงๆก็มีไอ้ดวงดาวดวงดำดำดำเนี่ยเรื่องนิดเดียวมีเจ้าดวงดาวถุงดำเนี่ยก็ลือกันไปลือกันมาฝรั่งมาส่องกล้องโดดดาวเข้าไปต่างๆโดดแสงอะไรต่างๆเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถจะไหลมันได้มันหายเข้าไปหมดดูสภาพแล้วมันดุดันน่ากลัวเหลือเกินแต่ความจริงเจ้าโลกนี้ก็มีสภาพเหมือนกับพระพุทธรูปพระพุทธรูปท่านนั่งเฉยๆท่านก็ยิ้มตลอดเวลาแต่บางคนไปบนบานแสงกล่าวกันเมื่อบุญบารมีของตัวเองกำลังความดีของพระก็ช่วยได้ก็ช่วยถ้าบุญบารมีของตัวมีแต่ความชั่วพระก็ช่วยไม่ได้คนชั่วนี่บนให้ถูกหวยหวยไม่ถูกบางคนถูกหวยไปแก้บนพระพระพุทธนะแต่พระสงฆ์ก็ไม่แก้พระบอกหวยไม่ได้รวยทุกองค์จนพอถูกหวยได้ไม่เคยแบ่งให้ถ้าไม่ถูกด่าไม่ถูกมาอะไรด่ามานั้นถ้าถูกมาอะไรเงียบมีขันติอดทนมากไม่เบิกขาวางเฉยไม่แบ่งไม่ปันให้นี่พระที่ให้หวยทุกพระน่ะซวยก็แบบเดียวก็จะโลกดำนี่มันเข้าไปแล้วให้เขามีความสุขพักก็ให้มีความไหลอยู่ในเขาเฉพาะขอบเขตไม่ต้องไหลไปกว้างนักแต่ว่าจะดวงดาวต่างๆมันจะขอบใจบ้างเปล่าก็ไม่ทราบแต่ความจริงมันเฉยก็มันดวงดาวก็คงไม่บ่นที่เข้าไปแล้วออกมาถ้าเข้าไปยังไม่ออกมันก็ไม่บ่นไอ้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันบ่นมันหาไอ้ดวงดาวนี่ดุร้ายดุไม่ว่าอะไรดุถ้าเข้าเกิดหมดแต่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างไหลออกมาตามสภาพเดิมคอยนั่งคอยๆไอ้ดวงที่มันออกไวที่สุดเข้าไปปากๆไม่ลึกนักกระทบนั่นกระทบนี่ตรงกลางไม่ได้เขาลึกไม่ได้อย่างเร็วก็3ปีออกไอ้ดวงที่เข้าไปก้นจริงๆ100ปียังไม่ออก รอมันออกมั่งจ้องมันแบบนั้นจะเลิกจะเห็นว่าดาวมันไหลออกมาได้ก็รวมความว่าคุยมากเกินไปเขาก็หยับขยายมาทางปากทางออกปากช่องล่องมาข้างนอกลอยไปนิดหนึ่งแป๊บเดียวถึงขึ้นไปทางด้านใต้ของโลกนี้ขึ้นไปถึงสีดำดำดำเข้มเข้มแล้วก็แข็งต่อไปไม่ใช่ก็พบแผ่นดินดินก็มีสภาพแข็งเครียดยังไม่มีต้นยาต่อไปไม่ช้าไม่นานนักประเดี๋ยวก็เจอต้นยาล้อมแหลมล้อมแหลมแสดงว่าความชุ่มชื้นเริ่มมีต่อไปก็เจอป่าเขียวจะอุ่มไม่เหมือนป่าประเทศไทยประเทศไทยป่าไม้แห้งแต่ป่าทรายเขียวจะอุ่มเขียวหรือไม่เขียวไม่ทราบถ้าป่าไม่เขียวคนอยู่กลางป่าก็น่าเขียวเพราะมันอดป่าเขียวมีความชุ่มชื้นต้องลอยข้ามป่าระยะไกลมากก็ต่อมาก็มองเห็นมหาสมุทรเป็นน้ำเขียวอ่อนๆมันมองแล้วชื่นตาชื่นใจไม่เขียวเข้มเหมือนทะเลของเราเป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลมากซึ่งเป็นอาทิตย์ใต้นะแล้วก็มองไปรอบๆไกลออกไปจากฝั่งมหาสมุทรพอสมควรมันมีเมืองอยู่หลายเมืองตั้งเป็นระยะมันก็ไกลกันนะระยะแต่ละเมืองไกลกันไม่น้อยกว่าร้อยโยชน์มันก็มีเส้นทางถี่ยิบมีถนนถี่ยิบมียานพาหนะพอสมควรแต่เรื่องรถนี่แพ้ประเทศไทยรถยนต์เขามีน้อยนานๆนี้ผ่านมาคันทุกๆสายมองไปในกลางเมืองก็เช่นเดียวกันมองไปแล้วก็เอ๊ะรถมันไม่มากมันนานจะมีมาคันอย่างเร็วที่สุดก็ประมาณทัก10นาทีผ่านมาคัน20นาทีผ่านมาคันคนเดินจะเกลื่อนกลั่นไหมว่าคนก็เดินจะไม่เบียดเสียดในประเทศแม้แต่เป็นเมืองหลวงก็ลอยไปเลยบางตำมันลอยมันเห็นได้ชัดพระจึงบอกว่าอย่าเพิ่งเดินลอยไปลอยมาก่อนดูมันซะก่อนดูด้านผิวว่าลอยอยู่ไกลๆไม่เห็นชัดดีมันก็นั่งเครื่องบินลอยไปลอยมาลอยมาไปเห็นบ้านเมืองก็มีความสวยสดงามเชื้อเชื้ออมไปต้นไม้แต่มีตึกมีรามสวยๆมากมีทางก็กว้างขวางบ้านเมืองก็เต็มไปด้วยความสะอาดชื่นใจ แต่นี่กิเลสมันยังมีในใจความอยากปรากฏก็กราบเรียนพระธรรมกว่าถ้าอย่างนั้นขอลงใกล้ๆที่ฝั่งมหาสมุทรได้ไหมท่านบอกว่าได้ท่านถามว่าเธอจะลงตรงไหนก็กราบเรียนท่านบอกว่าถ้าทางว่าท่านเห็นสักคนตรงไหนก็ลงตรงนั้นถ้าบอกว่าไปตอนนอนสิหันหลังนิดหนึ่งไปจากนี้ไปประมาณ10โยชน์จะเข้าเขตเมือง3เมืองท่าของ3เมืองติดต่อกันเป็นเมืองท่าของเมืองใหญ่ที่ขายของจากเครื่องไอ้เครื่องขายของขนของลงเรือทะเลก็เป็นว่าเมื่อท่านสั่งตอนนั้นก็เห็นชอบด้วยเพื่อนได้ตามท่านอนันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังและผู้อ่านเขาก็อยากกายจะไปเมืองท่าก็พอดีหมดเวลาเขาลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาพุทธสาวกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดีสำหรับตอนนี้ก็ขอทุกท่านฟังและอ่านเรื่องนิทาน 100%ที่บอกว่าเป็นนิทาน 100% ก็เพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่นำมาพูดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบุญนักกุศลพูดมักจะนำมาเรื่องพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนมาพูดกันเป็นการแนะนำในเรื่องการบุญการกุศลแต่ถ้าว่าเรื่องต่างๆของดาวทั้งหมดที่กล่าวมาจากเล่มที่11ก็ตามเล่มที่12นี้ก็ตามเป็นเรื่องนิทานจริงๆนี่ความเป็นมาของนิทานก็ถือว่าเรื่องต่างๆจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้เพราะว่าเรื่องจริงที่ไม่สามารถจะสอบสวนได้ก็เป็นนิทานแต่เรื่องนิทานที่เป็นความเป็นจริง ที่ก็ไม่สามารถจะสอบสวนได้ก็ต้องเป็นนิทานเหมือนกันก็รวมความว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของนิทานทั้งหมดทีนี้ก็มาคุยกันว่าหลังจากที่ขึ้นมาจากท้องของดาวดวงนี้แล้วที่กล่าวจะว่าดวงดาวดวงนี้ดุร้ายมากอะไรก็ตามถ้าเข้าไปมันดูดหมดและดูดหายเข้าไปหมดโลกต่างๆดาวต่างๆก็ดูดหายเข้าไปในท้องแม้แต่แสงสีต่างๆก็สามารถจะดูดหายเข้าไปในท้องได้หมดมองไม่เห็นแสงความจริงจะว่าดูดก็ถูกหรือว่าสิ่งทั้งหลายต่างๆไหลเข้าไปจากอากาศดันก็ถูกอีกเหมือนกันถ้าพูดว่าดูดเป็นสัตว์นิยมของชาวโลกพูดกันน้ำดูดเข้าไปในโพรงน้ำดูดเข้าไปในถ้ำน้ำดูดเข้าไปในวงไอ้ความจริงจะว่าน้ำดูดก็ไม่ถูกนักน้ำข้างหลังดันมาข้างหน้าไหลเข้าไปในโพรงจะเรียกว่าน้ำดันก็ไม่ผิดเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันจะขอกล่าวว่าเป็นเรื่องของอากาศดันเข้าไปแล้วก็หายเข้าไปความจริงในการหายมันหายเข้าไปนานถ้าจะใช้เวลาดูกันต้องใช้เวลาแรมปีถ้าหากว่าเราจะสังเกตว่าดาวดวงนี้ถูกดาวถุงดำดูดเข้าไปแล้วตั้งหน้าตั้งตาสังเกตไว้ว่ามีตำหนิอะไรสีสันวรรณะเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสังเกตไว้แล้วก็ต้องทางตาดูกันเป็นปีๆไม่ใช่ดูกันเป็นชั่วโมงหรือไม่ใช่ดูเป็นวันใช้เวลาอย่างน้อยๆน้อยที่สุดก็ต้อง3ปีหรือ7ปีหรือ30ปีหรือ100ปีบางที100ปียังไม่ออกมาก็มี ถ้าหากว่าจะมีใครตะโกนถามมาบอกว่ารู้ได้ยังไงก็ขอตอบไม่ต้องตะโกนตอบก็ซิบตอบว่ารู้ได้เพราะเป็นนิทานเรื่องนิทานเนี่ยพูดกันยังไงก็พูดได้มาออกมาจากท้องดาวเสร็จก็เหินมาตามอากาศใกล้ๆกับพื้นแผ่นดินนี่คุยจะให้ได้เต็มที่ใช้คำว่าเหินคือไม่ใช่เหาะเหาะสูงเหินต่ำอันนี้ก็เป็นศัพท์ของคนสร้างนิทานเหมือนกันไม่ใช่เป็นศัพท์ที่นิยมกันทั่วไปกันเมื่อมาถึงสถานที่ที่มีบ้านเมืองอยู่ด้านทิศใต้ของดวงดาวคือว่าด้านทิศใต้ของมหาสมุทรเห็นมหาสมุทรก็ลงต่ำแล้วก็เหินเรื่อยๆไปชมเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ในลึกเข้าไปในสถานที่แผ่นดินลึกมากเป็นเมืองที่มีความสวยสดงดงามมากมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบางทีพร้อมมากกว่าโลกของเราบางอย่างโลกของเราไม่มีแต่เขามีพร้อมมีอะไรบ้างก็ช่างแล้วต่อมาเนี่ยเมื่อจิตใจมันมีความพอใจในมหาสมุทร มหาสมุทรที่เห็นนี่สีเขียวมีความสวยสดงามมากจึงย่องเข้ามาจะไหลไหลเข้ามาชิดเมื่อเข้ามาถึงกลางแถวๆใกล้ๆฝั่งมหาสมุทรก็เห็นเมืองสามเมืองด้วยกันมีสามเมืองคือเมืองที่ตั้งอยู่ที่นั่นสวยสดงดงามห่างกันไม่ไกลนักก็ลงมาที่พื้นแผ่นดินพอลงมาที่พื้นแผ่นดินแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมาดูกันละเอาให้เต็มที่ไปคิดว่าเมืองนี้มีความสวยสดงดงามดีหาทางลงการลงนี่ไม่ต้องหาสนามบินไม่ต้องมีรันเวย์เพราะว่าผู้พูดลักษณะไม่มีล้อมีแต่ขา มองไปมองมาก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่กลุ่มใหญ่หลายคนแต่กลุ่มเล็กๆก็มีสองสามคนอีกจุดหนึ่งมีคนเดียวห่างจากกันประมาณ10เมตรคนนี้อยู่คนเดียวกำลังเอามือจิ้มโน่นจิ้มนี่ในธนาคารในอาคารของเขาแสดงว่าเป็นคนบอกสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งจึงลงไปที่นั่นเมื่อลงไปที่นั่นแล้วก็เดินเข้าไปหาคนนั้นพอพอดีถึงเวลาเขาว่างพอดีพอเข้าไปใกล้โผล่หน้าเข้าไปหน้าประตูเขาก็ยกมือร้องเอี๊ยวโกเกะอะไรก็ไม่ทราบ ภาษาของเขาไม่รู้พูดคล้ายๆเสียงสั้นๆหนักๆคล้ายๆภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แต่ว่าถ้าฟังเป็นภาษาของเราก็ฟังได้ว่าเชิญขอรับท่านผู้มีเกียรติที่มาจากโลกอื่นเชิญท่านนั่งบนเก้าอี้ที่ขอรับในฟังเป็นภาษาของเราเขาพูดยาวทั้งหมดประมาณ10ท่านเสร็จก็เข้าไปในอาคารของเขาอาคารของเขาเรียบร้อยมีเก้าอี้มีโต๊ะรับแขกมีทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วพอนั่งเสร็จเขาชี้ให้นั่งก็มีคนเจ้าหน้าที่ของเขาจะถือเป็นคนรับใช้ก็ไม่ถูกนักมีเจ้าหน้าที่ของเขานำเอาน้ำเย็นมาให้แล้วก็ส่งดอกไม้ให้คนละดอกเขาบอกว่าเป็นการแสดงการต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่มาจากโลกอื่นเขาพูดเป็นครั้งที่สองจึงถามว่าท่านทราบได้ยังไงวันนาคณะข้าพเจ้ามาจากโลกอื่นเขาบอกอันดับแรกที่มองเห็นคือเครื่องแต่งตัวไม่เหมือนกันก็ถามแล้วว่าก็มีผ้ามีเสื้อเหมือนกันเขาบอกเสื้อผ้าแต่มันไม่เหมือนกันเสื้อผ้าของท่านท่านอย่าเผลอไปกระมังคณะของข้าพเจ้าใช้ผ้าธรรมดาแต่คณะของท่านใช้ผ้าประดับไปด้วยเพชรพอก็พูดอย่างนี้ก็ตกใจว่าพวกเราลืมแปลงกายลืมเอาเครื่องแต่งกายเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเปลี่ยนตัวมาเรียกว่าลืมเครื่องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายก็เลยกันก็บอกว่าเครื่องแบบอย่างนี้เป็นปกติธรรมดาของคนไม่ใช่หรือเขาบอกว่าใช่แต่คนบางพวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมืองนี้ในประเทศทั้งหลายเหล่านี้ทุกหลายประเทศไม่มีเครื่องแต่งกายอย่างนี้ตัวแก้วที่ประดับเสื้อผ้าของท่านนี่มีราคาแพงมากซึ่งไม่มีใครเขาแต่งกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแถวนี้ถ้ายังมีก็ซ่องใส่คอนิดหนึ่งแล้วซ่องสร้อยหรือว่าทำแหวนและทำสร้อยข้อมืออย่างนี้เป็นต้นแต่ติดผ้าทั้งผืนนั้นไม่มีใครเขาทำกันฟังเขาแล้วก็ยิ้มพอยิ้มแล้วก็นึกในใจว่าขอเครื่องแต่งกายสภาพที่ปกติให้หายไปมีเสื้อผ้าธรรมดาปรากฏก็เริ่มนึกไปอีกว่าเสื้อผ้าธรรมดาเนี่ยมันก็ควรจะเป็นกางเกงกับเสื้อกับเป็นเสื้อผ้าธรรมดาผ้าถุงมีผ้าคลุมตัวแล้วสีมันก็อาจจะเป็นสีส้มๆ สีเหลืองๆพอก็เห็นเข้าเขาก็ตกใจแสดงท่าตกใจพอตกใจทำไมเขาลงจากเก้าอี้ก้มลงกราบถามว่าท่านกราบทำไมคณะข้าพเจ้าทั้งหมดก็มีสภาพเหมือนท่านเป็นคนเช่นเดียวกันและเป็นแขกผู้มาเขาบอกว่าแขกประเภทนี้เขารู้จักมาเป็นครั้งเป็นคราวคือ ไม่ได้มาบ่อยนักถ้ามาทีไรทุกอย่างที่นำมาให้ก็คือความสุขพอดีพระท่านเตือนท่านบอกคนนึกอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกเขาก็จับได้นะสิว่าคณะของเราเป็นใครคุณนึกใหม่ดีกว่านึกว่าเป็นเสื้อเป็นกางเกงอย่างเขาก็เลยนึกตามนั้นเขาเห็นเข้าเขาก็แปลกใจอีกว่าเมื่อกี้เครื่องชุดแต่งตัวชุดที่สองหายไปไหนทำไมถึงกลายเป็นเสื้อเป็นกางเกงแล้วก็บอกว่าในเมื่อเรามีเสื้อมีกางเกงเหมือนกันก็นั่งเสมอกันก็แล้วกันเขาบอกว่ายังนั่งไม่ได้เพราะอาการอย่างนี้พระใหญ่เคยมาแสดงถามเขาว่าพระใหญ่ของท่านน่ะคือใครท่านจำชื่อได้ไหมเขาบอกว่าจำได้ถามว่าใครก็บอกพระใหญ่ของเขาคือพระโมคคัลลาก็ฟังแล้วก็ตกใจถามว่าพระโมคคัลลาเคยมาที่นี่หรือท่านรู้จักพระโมคคัลลาหรือเขาก็ตอบว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่รู้จักพระโมคคัลลาดีถามว่าท่านก็มาถามยังถามก็บอกว่าท่านมาเมื่อไหร่เขาก็ตอบว่าท่านมาเป็นครั้งเป็นคราวแต่ว่าระยะนี้ห่างไปหน่อยไม่เห็นท่านมาถามว่าเวลาที่ห่างไปจากระยะนี้ที่ท่านเคยมาเป็นช่วงถ้านับตามปีของจักรวาลมนุษย์คือจักรวาลคำว่าจักรวาลมนุษย์พอพูดว่าจักรวาลมนุษย์เขาก็ยิ้มเขาบอกว่าจะถามจักรวาลไหนจักรวาลนี้ที่คุยนี่ก็เป็นจักรวาลมนุษย์เหมือนกันพวกข้าพเจ้าทั้งหมดก็เป็นมนุษย์ก็เลยตกใจว่าพูดผิดแล้ว แม้คนขาดสติสัมปชัญญะมันเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าจักรวาลมนุษย์มีมากใช่ไหมเขาบอกว่ามากเท่าที่พวกเขารู้จักกันดีก็มีสี่จักรวาลคือจักรวาลของเขาหนึ่งจักรวาลเวลาที่คุยนี่หันหน้าไปทางทิศใต้จักรวาลที่สองก็เป็นจักรวาลที่มองเห็นถ้าใช้กล้องระยะไกลก็จะมองเห็นจักรวาลใหญ่ลอยที่เลื่อนซ้ายแล้วต่อไปอีกช่วงระยะหนึ่งก็มีจักรวาลหนึ่งหรืออีกจักรวาลหนึ่งก็อยู่ทางด้านเหนือเป็นจักรวาลใหญ่เหมือนกันลอยอยู่ในผิวเดียวกันของจักรวาลก็ถามเขาว่าจักรวาลนอกจากนี้มีที่ไหนอีกเขาบอกว่าเขาไม่ทราบคิดว่าดวงดาวต่างๆทั้งหมดในจักรวาลนี้เป็นจักรวาลที่อยู่ของคนบ้างต่อเหล่าจากผู้คนบ้างเป็นจักรวาลว่างบ้างแต่ถ้าที่เขารู้จักจริงๆในสี่จักรวาลรวมทั้งจักรวาลนี้ด้วยท่านมาถามความเป็นมาว่าคนในจักรวาลทั้งหมดแล้วทุกๆจักรวาลท่านรู้จักคนไหมเขาตอบว่าใช่รู้จักถามว่ารู้จักกันยังไงท่านติดต่อทางวิทยุหรือทางไหนเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้กำลังติดต่อกันเพราะว่ามนุษย์จักรวาลต่างๆนี้เขาจะมากันเขาจะมาเที่ยวกันมีฐานไปที่ลงมีสนามบินไปที่ลงก็เลยถามก็ตอบไปว่าในเมื่อจักรวาลต่างๆมีมากเวลาเท่ากันไหมเขาบอกเวลาไม่เท่ากันก็เลยยกนาฬิกาให้ดูว่านาฬิกาที่เดินแบบนี้วนไปรอบหนึ่งถือว่าเป็นครึ่งวันของจักรวาลโลกชมพูแต่หมุนไปรอบหนึ่งถือว่ามีเวลาเต็มวันเวลากลางคืนและเวลากลางวันรวมเวลาแล้ว24ชั่วโมงเป็น1วันเขาก็มีนาฬิกาเหมือนกันมันก็เดินเหมือนกันเขาบอกว่าถ้านับเวลาอย่างนี้นะก็ต้องถอยหลังไปประมาณ 2,000 ปีเศษที่พระโมคคัลลาท่านมาบ่อยๆแต่ว่าระยะหลังจากนั้นท่านก็มาแล้วเหมือนกันมาเหมือนกันแต่มานานๆครั้งถ้าจะเทียบตามเวลาของจักรวาลที่ยกนาฬิกาเช่นโดนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีจะมาครั้งหนึ่งก็ถามบอกว่าเวลาเท่า 2,000 ปีเศษเนี่ยคนที่นี่อยู่ได้ยังไงจะมีใครมีชีวิตอยู่เขาก็ตอบว่าข้าพเจ้าเนี่ยเวลา 2,000 ปีเศษของท่านมันแค่เป็นเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเองถ้านับเวลาตามนี้แล้วคนในโลกในจักรวาลนี้ทั้งหมดในโลกนี้ทั้งหมดจะมีอายุถึง12,000ปีก็เลยถามว่าเวลานั้นเวลานี้ท่านมีอายุเท่าไหร่เขาบอกเวลานี้อายุของเขาเกิดมาแล้วและเกิดมาประมาณ 8,000 ปีก็เลยนึกสงสัยไอ้คน 8,000 ปีที่มันหนุ่มมากดูหน้าตาแล้วคล้ายๆกับคนอายุสัก28ปีของเราก็เลยถามเขาต่อไปว่าในเมื่อพระโมคคัลลาท่านมาแล้วท่านทำไมท่านเอาอะไรมาให้เขาบอกอันดับแรกที่ท่านมาท่านเอาความดีมาให้และทุกครั้งท่านเรามาย้ำความดีที่ท่านให้ไว้ถามว่าความดีที่พระโมคคัลลาให้มันมีอะไรเขาก็ตอบว่าหนึ่งเขามีอย่างสี่ก็จะเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาริษยาใครใครเยี่ยได้ดีพอยินดีด้วยและก็เบิกขาวางเฉยในเมื่อความไม่สบายใจเกิดขึ้น หลังจากนั้นท่านทรงกำหนดสิทธิ์คือทางกายหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดผิดในกามทางวาจาสี่คือไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดและไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลทางด้านจิตใจสามคือหนึ่งไม่โลภอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นโดยไม่ชอบทำคือไม่ได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็ไม่จองล้างจองขายใครมีความเห็นตรงตามคติทั้งหมดที่ท่านสอนมาแล้วให้ปฏิบัติตรงตามนั้นก็ถามว่าคนในโลกนี้ปฏิบัติตามนี้หรือก็บอกคนทุกประเทศในประเทศนี้รัฐบาลตั้งกฎนี้เป็นธรรมนูญการปกครองการปกครองของประเทศนี้จะต้องมีพรหมวิหารสี่กับกรมศิษย์เป็นพื้นฐานจริงๆทุกคนปฏิบัติตามนี้เมื่อคุยกับเขาแล้วก็หันไปหาพระท่านท่านก็ยิ้มแล้วก็ท่านมองหน้าก็มีความเข้าใจว่าเท่าที่เขาพูดนี่เป็นความจริง ก็เลยถามบอกว่าพระโมคคัลลายเคยแนะนำพระที่มีความใหญ่กับท่านมีไหมเขาก็ตอบว่ามีองค์เดียวถามว่าพระอะไรเขาตอบว่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าใหญ่ที่สุดเรื่องถามก็ว่าเขาเคยเห็นพระพุทธเจ้าไหมเขาก็ตอบว่าถ้าตามปกติด้วยตาเนื้อนี่ไม่เคยเห็นแต่ว่าทายจะทางตาใจไม่เคยเห็นก็ถามว่าตาใจของท่านอยู่ที่ไหนถ้าเราไปอยู่ที่อารมณ์ก็ถามแล้วว่ามีความเคารพพระพุทธเจ้าไหมเขาก็ตอบว่าเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์นี่มีพระโมคคัลลาเป็นประธานนี่เขายึดแน่นอนเพราะคนทุกคนที่นี่ต้องปฏิบัติตามนั้นถ้าใครละเมิดกฎสี่รายการคือพรหมวิหารสี่หรือกฎสิบรายการคือกำหนดสิบคนนั้นมีโทษหนักถ้าถามว่าในประเทศนี้มีการสั่งประหารชีวิตไหมก็ตอบเขาก็เลยตอบว่าถ้ามีการสั่งประหารชีวิตมันก็ผิดโทษปานาติบาตไม่มีการสั่งประหารชีวิตเลยถามว่าถ้าอย่างนั้นทำยังไงก็บอกว่าก็ลงโทษไม่คบหาสมาคมให้อยู่จนใดส่วนหนึ่งเฉพาะตอนนี้เห็นว่าต้องวงเล็บแล้วกักบริเวณ กักบริเวณอยู่กว้างๆหน่อยจะห้ามออกจากเขตนั้นเป็นการทรมานใจเมื่อคุยกันมาถึงตรงนี้บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านสำหรับคนพูดมากมันก็พูดมากเกินไปพูดกันไปมันก็จบเขามองมาเขาคุยไปเขามองมาเขาสงสัยเขาหันมาถามว่าขอประทานโทษเขาพูดภาษาเขาแต่เรานึกเอาเป็นภาษาของเราและเวลาที่เราพูดภาษาของเราก็นึกว่าทำไปเป็นภาษาของเขาอย่าลืมนะท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านนี่เป็นเรื่องของนิทานนิทานจะพูดยังไงก็ได้เอาไงก็ได้ทุกอย่างเพราะมันเป็นเรื่องไม่จริง เขาก็ถามว่าคณะท่านจะมาทั้งหมดเป็นสิบท่านกว่าท่านอาจจะมายานพาหนะเวลานี้ยานพาหนะของท่านจอดที่ไหนก็ถามก็บอกว่าทำไมท่านจะสงสัยแบบนี้เขาก็บอกว่ายานพาหนะต่างๆอยู่ในสายตาของผมผมเป็นเจ้าหน้าที่ดูยานพาหนะจะไปหรือจะมาถ้าเครื่องบินมาถึงแล้วจะเลี้ยวทางไหนจะจอดที่ไหนจะมีอะไรที่ไหนผมเป็นเรื่องการมันเป็นการแนะนำจากผมทั้งหมดต้องผ่านผมแต่ว่ายานพาหนะที่ท่านมานี่รู้สึกว่าไม่กระทบเครื่องสัญญาณของผมเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นบรรดาท่านหลายลอยบนอากาศผมก็มีความรู้สึกว่าท่านจะมีเครื่องทำกายให้เบาช่วยพยุงกายมาถ้ามันเป็นระบบวิทยาศาสตร์มันต้องเข้าคลื่นของผมแต่ว่าของท่านไม่ผ่านคลื่นผมเลยผมก็สงสัยท่านมีเครื่องผลักคลื่นยังไงเอาอีกแล้วก็เลยตอบเขาว่าคณะของข้าพเจ้าทั้งหมดที่มาเนี่ยไม่มาด้วยยานพาหนะไม่มีเครื่องบินไม่มีเครื่องพยุงตัวให้ลอยแล้วก็มีการขับเคลื่อนลอยมาเองเฉยๆ เขาถามมาลอยมายังไงฝึกการลอยได้ยังไงก็ตอบว่าอันนี้เป็นเรื่องของทางใจถ้าคณะท่านทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสนใจในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความเลื่อมใสเคารพในพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริง เวลาที่พระโมคคัลลาท่านมาถ้าว่ากลาท่านก็ไม่มีเครื่องพาหนะมาไม่ก่อนเขายอมรับว่าใช่ก็ถามท่านศึกษาจากท่านท่านจะสอนให้เขาก็หันมาถามว่าถ้าอย่างนั้นคณะของท่านจะสอนข้าพเจ้าได้ไหมที่เรียนไปหาพระท่าน พระท่านก็มองดูหน้าก็แสดงว่าไม่ใช่โอกาสที่จะสอนกัน ก็เลยบอกเขาว่าเวลาที่จะสอนมันไม่มีเวลานี้ยังไม่ต้องการเป็นครูของใครเพราะยังไม่มีความเข้าใจในศรัทธาและภาษาท่าของทุกคนตอนนี้ขอชมสถานที่ก่อนเขาก็ตามบอกว่าจะชมที่ไหนก็เลยบอกว่าอันดับแรกขอชมในครัวเขาก็ยิ้มและทุกคนที่นั่งปฏิจจังก็ยิ้มเขาหันมาถามว่าท่านหิวหรือก็ตอบเขาบอกว่าไม่ได้หิวแต่อยากจะดูอาหารเขาถามว่าทำไมจะดูอาหารก็ตอบทุกว่าในฐานะที่พวกท่านมีพรหมวิหารสี่และมีกรรมบทสิบ ก็อยากจะดูอาหารของท่านว่ามีเนื้อสัตว์ไหมเขาบอกว่าแปลกใจเลยคิดว่าพวกเขาที่กินหญ้าเหมือนงูเหมือนควายใช่ไหมพวกพูดก็ยิ้มก็บอกว่าคิดว่าอาจจะกินผักไม่ใช่หญ้าหญ้ากับผักมีสภาพไม่เหมือนกันเพราะหญ้าเนี่ยเป็นอาหารของคนไม่ได้มันต้องเป็นอาหารของวัวของควายของม้าของช้างแต่ผักที่เป็นอาหารของสัตว์ก็ได้เป็นอาหารของคนก็ได้คนกินผักแต่ไม่กินหญ้าวัวควายกินหญ้าโดยกินผักด้วยนี่อยากจะทราบว่าคณะของท่านกินเนื้อสัตว์ไหมก็ตอบว่าปกติก็กินกันแต่ถามว่าปกติแล้วถ้าอยากเนื้อสัตว์ที่ไหนมากินก็บอกว่าสัตว์ที่หมดอายุไขมันมีอยู่ถ้าเวลาที่พบสัตว์ตายจริงๆเนื้อยังสดก็มากินกันได้ไม่แปลกไม่มีอะไรแปลกแต่ว่าถ้าไม่มีเนื้อสัตว์พวกเราพวกข้าพเจ้าก็ชอบกินผักแต่การปรุงอาหารด้วยผักจะเอารสอะไรก็ได้ให้เหมือนกับรสสัตว์ประเภทไหนก็ได้ก็เลยบอกเขาบอกขอชมสักหน่อยได้ไหมอาหารมีไหมเขาบอกว่ามีเขาให้สัญญาณกดออดออดของเขากดเป็นสามยะออดออดออดถ้าแถมท้ายหนึ่งออดสั้นๆท่านก็บอกว่าการอดแบบนี้การกดออดแบบนี้เป็นสัญญาณอะไรเขาบอกสัญญาณนำอาหารมาคือว่าจะนำอาหารมาเรียนแขกก็ถามก็บอกว่าอาหารนั้นมีพร้อมอยู่แล้วหรือเขาบอกที่นี่ต้องพร้อมทุกเวลาเพราะเป็นสถานที่รับรองแขกผู้มาจากประเทศอื่นด้วยเป็นสถานที่รับรองแขกผู้มาจากโลกอื่นด้วยเขาก็พูดกระตุกใจว่าเรานี่จะปลอมตัวก็แบกความโง่ไปทุกอย่างอันดับแรกแบกความแพร่เข้าไปซึ่งไม่มีใครก็แต่งตัวกันด้วยการในสองพระรูปตัวแบกเอาความสีเหลืองลุ่มรามผมจีวรเข้าไปอีกนุ่งสบงทรงจีวรนี่เขาก็จับได้แต่มาระยะที่สามไม่จะทรงกายแบบนี้จะไอลักษณะท่าทางลีลาวาจามันไม่เหมือนของเขาเขาก็จับได้อีกในเมื่อเขาจับได้ก็ยอมให้เขาจับมันเรื่องไม่แปลกปฏิเสธไม่ไหวพอเขานำอาหารให้ดูแลอาหารทั้งหมดมีเจ็ดอย่างจะบอกอาหารที่เขาชื่อว่าอาหารถ้วยนี้เป็นอาหารที่มีการตรงคล้ายกับเนื้อสัตว์มีรสชาติอันนี้คล้ายเนื้อหมูนี่คล้ายเนื้อเก่งอันนี้เนื้อเนื้อคล้ายเนื้อวัวก็ลองจิตปากว่าไม่เท่าใจเห็นจิตใจเห็นไม่เท่าลองกินก็ลองกินไปมันคล้ายเคืองจริงๆแล้วบอกอีกประเภทนี้มีรสชาติเป็นผักโดยตรงแต่ว่าเขาไม่บอกว่ามังสวิรัตเพราะคณะของเขาไม่จะถือมังสวิรัติถือแค่มีเป็นสำคัญถ้าได้เนื้อสัตว์มาโดยไม่บาปนี่เขากินจะถามก็บอกว่าตามปกติเคยอยากกินเนื้อสัตว์ไหมถ้าเอิญมันไม่มีเขาบอกไม่อยากกินเพราะอาหารทุกอย่างมันเหมือนกันหมดจะตรงคล้ายเนื้ออะไรก็ได้ลักษณะสีสันวรรณะจะให้เหมือนเนื้อทุกอย่างได้หมดความนิ่มมันเหมือนกันดูแล้วก็เหมือนเนื้อเขาก็ให้สัญญาณกระรุนนองเขาว่ายกอาหารมาจานหนึ่งอีกจานนี้มันเหมือนเนื้อหมูซีกหนึ่งก็เหมือนเนื้อวัวซีกหนึ่งเหมือนจริงๆเห็นก็แล้วก็คิดว่าหมูแล้ววัวนั่นเนื้อวัวพอที่ไปถามก็บอกอันนี้ผักล้วนๆเขาก็ให้เจ้าหน้าที่ของเขามาทำการปรุงให้ดูเอาผักธรรมดามีเครื่องบอกมีเครื่องอะไรต่ออะไรก็ไม่ทราบใส่ก็แค่ก็แค่โผล่มาเป็นเนื้อเหมือนเนื้อเสร็จมีความนิ่มนวลเหมือนกันมีสีสันวรรณะเหมือนกันมีกลิ่นเหมือนกันมีรสเหมือนกันอรรถบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายและท่านผู้อ่านเวลานี้ถ้ามองสัญญาณไม่ผิดมันก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดีท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายต่อนี้ไปก็อ่านหรือฟังเรื่องราวของโลกดำจะดาวหลุมดำต่อไปแต่ทุกท่านอย่าลืมว่าดาวหลุมดำเป็นนิทานแต่ว่าถ้าบังเอิญจะเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เขาเห็นกันแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เขาเห็นของจริงแต่เวลานี้ท่านกำลังอ่านและกำลังฟังเรื่องนิทานนิทานกับของจริงจะต่างกัน หลังเมื่อชมอาหารและลองชิมรสอาหารเขาแล้วก็รู้สึกว่ารสอาหารของเขาน่าจะติดใจก็มาคิดในใจว่าถ้าคนโลกของเราในโลกสมภูมิถ้าหากว่าสามารถปรุงอาหารจากผักได้มีรสชาติเหมือนเนื้อสัตว์ถ้าคนนี้ชอบเนื้อสัตว์ก็ให้กินเหมือนเนื้อสัตว์คนนี้ไม่ชอบเนื้อสัตว์ก็กินเหมือนผักอันนี้จะมีประโยชน์มากแล้วก็จะไม่ต้องทำบาปอกุศลได้อีกรายการหนึ่งถ้าทุกคนอยู่ในเกณฑ์เคร่งของพรหมวิหาร4ได้ทรงพรหมวิหาร4ได้แล้วรายการที่2ทรงกำหนด10ได้โลกก็จะเต็มไปด้วยความสุข ก็ถามเขาต่อไปว่าหลังจากท่านรับคำแนะนำจากพระโมคคัลลาแล้วหลังจากนั้นเขาคิดว่าพระโมคคัลลาเคยสอนคนไม่ใช่ทุกคนนี่มีคนสอนสืบต่อไหมท่านบอกว่ามีสำนักเรียนเต็มประเทศและหลายๆประเทศก็มีสำนักเรียนเหมือนกันสอนวิชาที่พระโมคคัลลาสอนและให้ปฏิบัติตามฉะนั้นโลกนี้มีจึงมีความสุขเมื่อถามก็บอกว่าโลกนี้มีคนจนไหมก็บอกโลกนี้อีกหลายๆโลก 3-4 โลกก็ที่เป็นเพื่อนกันไม่มีใครจนถามก็ว่าทำไมจึงไม่จนเขาบอกว่าคนจนไม่มีเพราะที่นี่มีแต่คนรวยทุกคนมีการพอกินพอใช้ไม่มีความลำบากยากแค้นไม่มีการเบียดเบียนกันค่าใช้จ่ายก็ต่ำอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ไม่ต้องสร้างก็ถามว่าเรื่องของคนไม่ต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ได้แต่เรื่องของประเทศชาติถ้าไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็บางทีชาติเองจะรุกรานเขาถามว่าที่ไหนมีการรุกรานกันอันนี้แปลกแล้วเพราะว่าที่นี่ไม่มีการรุกรานกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เนี่ยตัดตรงหมดที่ของใครจะเดิมๆจะมีการลดคดเคี้ยวบ้างอาณาเขตชายแดนแต่ว่าทั้งสองฝ่ายตัดสินใจว่าทำให้ตรงดีกว่าเมื่อทำให้ตรงก็ทำถนนสองข้างประเทศนอนทำถนนข้างนอนประเทศนี้ทำถนนข้างนี้ผ่านจุดกลางทำเป็นทางรถไฟ2เลนเรียกว่า2รางคู่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพาไปดูได้ไหม เขาก็บอกว่าได้เขาก็จัดยานพาหนะก็ถามว่าท่านจะไปยานพาหนะไหมก็บอกไปสิท่านมีแล้วก็ไปถ้ามีฟรีไปทุกอย่างก็บอกในฐานะที่ท่านเป็นแขกบ้านแขกเมืองนี่โตไม่ใช่เล่นนะเขาถือว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองก็ต้องมียานพาหนะซึ่งเป็นยานพาหนะพิเศษเขาก็นำไปข้างนอกบอกคณะของท่านมาทั้งหมด14ท่านแต่ความจริงคนพูดเนี่ยยังไม่ได้นับลืมหันไปลองนับโดนนับนอกจากตัวคนพูดเอง13ท่านแล้วก็ตัวเองก็เป็น14ท่านเขาเก่งเขาเรียบร้อยจริงๆท่านเขาถามว่าจะต้องการไปรถหรือไปต้องการเครื่องร่อนคำว่าเครื่องร่อนก็หมายความมันเป็นตัวกลมๆที่เรานิยมเรียกแต่ว่าจานบินหรือว่าจะไปเครื่องบินเครื่องบินมันยาวๆก็คล้ายเครื่องบินของเราแต่ลักษณะหัวของเครื่องบินจะมีสภาพสูงกว่าเครื่องบินของเราก็เราหัวลู่ลงก็เขาหัวตั้งและมีหัวด้านมุมหัวแหลมๆคล้ายๆกระเมยก็ไม่เหมือนนักก็รู้กว่าว่าเราเลยบอกเขาบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันท่านเห็นว่าอย่างไหนดีเอาอย่างนั้นก็แล้วกันเขาบอกไปเครื่องร่อนดีกว่าข้างล่างเป็นกระจกมองเห็นทุกอย่างเนี่ยพวกเขาดีด้วยทุกคนก็นั่งเครื่องร่อนเขาไปเขาล่อนไปนิดเดียวไปชั่วขณะเดียวจะมองดูข้างล่างมันก็เต็มไปด้วยความสวยสดงดงามพอถึงเส้นระหว่างประเทศเขาก็ลงเขาบอกถนนฝั่งนี้ถนนรถยนต์มีเลนที่วิ่ง8เลนถนนฝั่งโน้นถนนรถยนต์มีเลนที่วิ่ง8เลนเหมือนกันเป็นถนนคอนกรีตนี่ไม่ใช่เมืองที่แต่มันเป็นเมืองมนุษย์แต่ว่าคอนกรีตก็มาเชิงมันมีสภาพเหมือนหินว่าคอนกรีตสถานของเราแข็งที่สุดคือคอนกรีตแล้วก็ส่วนกลางๆก็เป็นทางรถไฟก็บอกรถไฟนี่วิ่งไปได้ใช้สะพานรถไฟได้ร่วมกันทั้ง2ประเทศรถไฟขบวนเดียวใครจะลงประเทศโน้นก็ได้ลงประเทศนี้ก็ได้มีสถานีตรงกันหมดพอถึงสถานีปั๊บก็ลงได้ทั้งสองข้าง ใครลงประเทศไหนก็ตามจะถามว่าผืนแผ่นดินที่จับจองกันในตอนก่อนมันมีการลดรถโคตรเกี้ยวเรียกรถโคตรเกี้ยวแต่เวลานี้ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างตัดให้ตรงอาศัยอะไรเป็นเหตุเพราะบางประเทศตัวเสียเนื้อที่ไปอาจจะขาดทุนเขาก็ยินก็บอกคำว่าขาดทุนในเมืองนี้ไม่มีเมืองนี้มีความต้องการอย่างเดียวคือความไมตรีซึ่งกันและกันมีความรักอะไรก็ตามจะเป็นกฎของความรักก็ได้ให้เหตุของความรักและการปฏิบัติกฎต่างๆไม่เกินกำหนดสิทธิ์หรือว่าไม่เกินพรหมวิหารสี่ไม่นอกเหนือไปจากนั้นไม่เป็นทางลบคือทั้งสร้างความเดือดร้อนประเทศนี้เอาประเทศทั้งหมดนี้เอาทั้งหมดฉะนั้นประเทศทุกประเทศจึงไม่มีอาวุธรบในเมื่อไม่มีทหารไม่มีตำรวจก็ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนไม่ต้องจ่ายเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่มันมีราคาแพงมากแล้วก็ไม่ต้องจ้างตุลาการคนตัดสินก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คล้ายกำนันเพื่อในเขตหนึ่งก็มีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันเหมือนกันก็มีแค่นี้มีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีกำนันนอกจากนั้นก็มีเมืองลูกหลวงเป็นเมืองในเมืองแต่ละเมืองก็มีเจ้าเมืองแล้วก็มีคนเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนนักงานที่เขาจะทำกันก็ส่วนใหญ่เป็นคนรับภาษีก็เลยถามก็ว่าเมืองนี้มีความร่ำรวยเจริญมากรัฐบาลมีรายได้จากภาษีเยอะได้ยังไงเขาบอกก็มากอยู่ถามว่ารัฐบาลเก็บภาษีแพงไหมเขาบอกถ้าจะใช้ศัพท์ว่าแพงมันไม่ใช่ของค้าขายกันแต่จะถือว่าน้อยหรือมากต้องถือว่ารัฐบาลก็เก็บมากแต่คนที่เสียภาษีไม่เดือดร้อนท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นภาษีที่เก็บสูงสุดในของที่จำหน่ายจ่ายแจกแล้วต้องเสียรัฐบาลต้องเสียเท่าร้อยละเท่าไหร่ก็บอกว่าอย่างคนต่อรถยนต์คนต่อเครื่องบินขายรถยนต์ขายจะมีขายเป็นต้นของหนักๆประเภทนี้ต้องเสียภาษีร้อยละสามฟังแล้วก็งงทำไมถึงว่างงไอ้ร้อยละสามนี่มันนิดเดียวของต่ำไปจากนั้นอย่างเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างของกินทั้งหมดนี้ไม่ต้องเสียภาษีเสื้อผ้าที่ขายส่งไปให้สิ่งกันและกันของใช้ตามธรรมดานี้ไม่ต้องเสียภาษีภาษีนอกจากนี้ก็มาใช้ภาษีโรงเรือนหมายถึงว่าช่างที่รับจ้างเหมาทำโรงทำเรือนอย่างนี้รัฐบาลเก็บร้อยละหนึ่งก็ถามก็บอกว่าในเมื่อรัฐบาลเก็บน้อยๆอย่างนี้จะมีเงินไปจ้างข้าราชการหรือเขาก็ตอบว่าข้าราชการที่นี่ไม่ต้องจ้างทุกคนมีกินมีใช้แต่ปีหนึ่งรัฐบาลก็จะมีรางวัลให้จากผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะพึงได้จากภาษีก่อนร้อยละสิบแล้วก็เฉลี่ยกันไประดับของพ่อเมืองได้ 3% ระดับของลูกเมืองก็ว่าเปอร์เซ็นต์ลงไปแบ่งเปอร์เซ็นต์จากร้อยละสิบออกมาก็เฉลี่ยเป็นรางวัลต่อปีแล้วคิดในใจว่าไอ้เมืองนี้นี่มันมีความสุขจริงๆภาษีก็ไม่มีเดือดร้อนแล้วบ้านเมืองก็มีแต่ความสงบก็ถามก็ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีตุลาการไม่มีแล้วจะมีใครไปจับเขาบอกไม่มีใครต้องจับใครทุกคนรู้ตัวถ้าทำความผิดก็มาสารภาพผิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ตนขึ้นกันก็ปกครองกับเขาเขาทำนั้นก็เลิกกันกำนันผู้ใหญ่บ้านสั่งการออกมาอย่างไรปฏิบัติตามนั้นเป็นวิพากษ์ในตัวเสร็จอันนี้เป็นเรื่องนิทานนะอย่าลืมว่าประเทศไหนๆที่จะมีความสุขอย่างนี้มันไม่มีก็รวมความว่าประเทศที่มีความสุขมากภาษีก่อนก็เสียน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนใหญ่จริงๆไม่มีใครต้องเสียภาษีก็ถามก็ว่าถนนหนทางก็ดีติดรามก็ดีโอ้ท้องใหญ่โตมากแล้วในเมื่อรัฐบาลมีรายได้น้อยแล้วจะสร้างได้ยังไงก็บอกว่าไม่ใช่ของแปลกเขตไหนก็ต่างคนจะร่วมมือกันถ้าในตำบลนี้ต้องการถนนเขาก็ร่วมทุนกันสร้างถนนที่นี้ต้องการจะสร้างตึกที่ดำการตั้งการสร้างอะไรซึ่งเป็นส่วนกลางก็รวมทุนเข้ามานอกจากนั้นก็เป็นเงินส่วนตัวถามราคาของตกใจ สิ่งที่เปรียบเทียบกับท่านผู้ฟังได้ก็คือก๋วยเตี๋ยวอาหารในก๋วยเตี๋ยวเอาธรรมดาธรรมดาข้างถนนกันเครื่องของเราก๋วยเตี๋ยวอย่างดีราคา10บาทอย่างต่ำลงมาก็5บาทต่ำลงมากกว่านั้นอีกนิดก็ประมาณ4บาทแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาชามหนึ่งราคาประมาณ10สตางค์ของเราถ้าเปรียบเทียบกับเงินเราก็เป็นการน่าอัศจรรย์มากจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกหมดไปดูของซื้อของขายราคาก็ถูกก็รวมความว่าเป็นเมืองที่ทรงกำหนดสิทธิ์และพระวิหารสี่ครบถ้วนจะเจอหน้าใครก็ตามมีรายการยิ้มแย้มแจ่มใสก็บอกเขาบอกว่าถ้างั้นลอยไปดูรอบๆลอยมาดูที่เมืองท่าก่อนมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นเมืองท่ากับประเทศไหนวันนี้เมืองท่ากับประเทศไหนเขาก็บอกหมดก็ถามว่าเมืองท่าแต่ละประเทศเวลาส่งของออกต่างประเทศจะต้องเสียภาษีไหมก็บอกเรื่องภาษีออกกับภาษีเข้าเนี่ยไม่มีขนของออกไปเท่าไหร่ไม่ต้องเสียภาษีเสียตามที่จะจำเป็นต้องเสียตามกฎธรรมดาแต่การเสียภาษีเพื่อเป็นการส่งออกไม่มีแล้วภาษีเข้าล่ะเขาก็บอกไม่มีเหมือนกันเรื่องของในประเทศนี้ยังมีราคาถูกถามเรื่องค่าจ้างแรงงานเขาบอกค่าจ้างแรงงานก็มีเป็นของธรรมดามีเป็นเปอร์เซ็นต์การขนของทุกอย่างราคาเท่าไรว่ากันมาเขาดูราคาแล้วคิดเปอร์เซ็นต์ราคาค่าขนตั้งแต่เริ่มขนแต่ต้นเข้าสนามเข้าลานจากลานมาจุกล่องจากกล่องก็มาจุเรือนำลงเรือทั้งหมดอย่างนี้เกือบร้อยละ 1% ก็ถามว่าพอไหมก็บอกไปเห็นใครเขาบ่นเขายิ้มแย้มแจ่มใสกันก็รวมความว่าประเทศนี้มีความสุขทุกอย่างถ้าอาศัยพระโมคคัลลาเป็นผู้นำหลังจากนั้นก็ถามเขาบอกว่าถ้าจะต้องการไปเมืองหลวงจะพาไปได้ไหมเขาบอกเมืองหลวงอยู่ใกล้ๆการเคลื่อนไปจากที่นี่จากยานวาหนประเภทนี้เพียงแค่5นาทีก็ถึงเขาก็ตอบว่าเวลาของท่านนะก็เลยตามจากเพราะถ้าอย่างนั้นไปเมืองหลวงกันพอไปถึงเมืองหลวงมีความสวยสดงดงามจริงๆมีตึกมีรามมีถนนหนทางมีผู้คนแต่งตัวสวยสดงามผิวคนทุกคนจะเหมือนกันคือเป็นคนเนื้อละเอียดผิวเหลืองหน้าอิ่มเนื้ออิ่มทั้งกายเนื้อคนเนื้อเต็มทั้งหมดรูปร่างไม่เว้าไม่แหว่งไม่นูนอย่างพวกเราเขาเว้าแหว่งหมายความว่าผอมเกินไปบางจุดก็รีบบางจุดก็มีเนื้ออย่างนี้เว้าหรือแหว่งแต่ก็ไม่อ้วนเกินไปคนอ้วนเกินไปก็มีลักษณะสมส่วนทั้งหมดถือว่าเป็นคนสวยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย ยิ่งไปกว่านั้นก็สวยมากยิ่งจะไปคือเห็นหน้ากันก็ยิ้มเขาเจอหน้าก็ยิ้มเขาพวกเขาก็ยิ้มกันเองก็เห็นพวกเราเขาก็ยิ้มจะรู้สึกว่าไปที่นี่มีแต่ความสดชื่นก็ไม่ขอชมบ้านเมืองให้ฟังรถราไม่ติดในกรุงเทพเราเจ้าเขาก็แพ้กรุงเทพเราสักอย่างที่รถไม่ติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนนอกเมืองของเราจะมีรถมากกว่าของเขาแต่จุดที่เขานิยมจริงๆเครื่องร่อนหรือจานบินที่เราคิดว่าจานบินนั่นแหละเป็นที่นิยมของเขารถจนเขาไม่ค่อยนิยมกันแต่รถจนเขาใช้ถ้าไปสถานที่ไกลๆเขาก็ใช้รถจนจะไปที่ไกลๆก็ใช้เครื่องร่อนถ้าถามว่าเครื่องร่อนในรถจนมีทุกบ้านไหมก็ตอบว่าเขานิยมไม่เหมือนกันบางบ้านก็นิยมมีรถยนต์บางบ้านก็นิยมมีเครื่องร่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยนิยมใช้ตัวใช้เครื่องร่อนของกลางราคาถูกกว่าคือค่าพาหนะก็ถูกและก็มีความสะดวกสบายรถยนต์กับเครื่องร่อนในเมืองมีสถานที่จอดอยู่ร่วมกันแบ่งซีกันซีกนี้เป็นซีกของเครื่องร่อนซีกนี้เป็นซีกของรถยนต์เป็นรถยนต์รับจ้างเครื่องร่อนรับจ้างให้ความสะดวกเสียค่าพาหนะคืองานไม่ถามรู้ว่าเวทีนี้มีพระราชาหรือมีประธานาธิบดีลงทั้งสองอย่างเขาบอกไม่รู้จักคำว่าพระราชาไม่รู้จักว่าประธานาธิบดีก็ถามว่าที่นี่ปกครองกันยังไงเขาบอกมีพ่อเมืองพ่อเมืองถามว่าเป็นมาตามตระกูลและทายาทกันหรือสืบต่อกันมาจากตระกูลต่างๆหรือยังไงหรือไม่ใช่หรือเลือกตั้ง าบอกว่าไม่มีตระกูลเป็นรัชทายาทไม่ได้สืบต่อตามตระกูลแล้วก็ไม่มีการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งมีแต่การแต่งตั้งถ้าว่าการแต่งตั้งเป็นยังไงท่านก็เลยบอกว่าจะต้องการคนที่มีคุณสมบัติสูงจริงๆสมควรจะตามในตำแหน่งพ่อมือคือเป็นพ่อของคนทั้งประเทศเอามาเป็นพ่อเมืองก็ถามก็ว่าลักษณะเลือกคนมาเป็นพ่อเมืองเขาทำยังไงก็บอกว่าทุกจุดจะต้องสังเกตคนไว้สังเกตลักษณะของคนคนเกิดลักษณะนี้เขามีตำราดูนี่โบราณแท้เลยนะเนี่ยมีตำราดูตามคล้ายๆลักษณะของที่เบสปัจจุบันคำว่าปัจจุบันหมายว่าอดีตใกล้ปัจจุบันปัจจุบันเวลานี้ที่เบสก็คงไม่ได้ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ทราบเขาจะดูกันมาตั้งแต่เด็กลักษณะท่าทางแล้วดูความประพฤติดูความทรงธรรมแล้วก็แต่ละหน่วยก็ตั้งต่างคนต่างมีไว้เลือกคนไว้ใจจุดในที่สุดเมื่อพ่อเมืองของบ้านเมืองนี้ต้องตายไปจากไปเขาก็นำคนทั้งหลายนั้นมาแข่งขันกันอีกถ้าว่าแข่งขันก็รายงานลักษณะอาการจริยาความทรงธรรมของบุคคลคนนั้นถ้ามันไล่เบี้ยดูลักษณะให้ครบถ้วนดูการตามความประพฤติปฏิบัติครบถ้วนตามที่เขาต้องการเขาก็เชิญท่านผู้นั้นขึ้นครองเมืองเรียกว่าพ่อเมืองคนทุกคนมีความเคารพก็ถามว่าท่านใช้เวลามาสมมติว่าเวลาผ่านมา 2,000 ปีเศษหลังจากพระพุทธเจ้าของเราหรือตั้งแต่พระเจ้าของเราอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ 2,500 ปีเศษอยากจะทราบว่าเขามีพ่อเมืองกี่คนเขาก็ยิ้มเขาบอกตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยเพิ่งมีพ่อเมืองคนเดียว 2,000 ปีเศษมีพ่อเมืองคนเดียวแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีอายุ 8,000 ปีนี่เขาเพิ่งพบพ่อเมืองคนเดียวก็ถามเขาว่าทำไมคนอายุยืนนักเขาตอบว่าที่นี่ต้องมีอายุ 12,000 ปีเขาโลกจักรวาลมนุษย์เพื่อโลกชมพูยิ่งจะตายกันทุกคนต้องอยู่เต็มอายุไขถ้ามีพระอาศัยพระวิหารสี่ก็กำหนดสิบคุ้มครองเขาจึงมีถ้ามีความสุขจริงๆแล้วเวลานิดหน่อยขอให้เขาพาไปสถานที่สนามบินเขาบอกสนามบินระหว่างในประเทศหรือว่าต่างประเทศหรือว่าต่างโลกแม้ในประเทศเราก็เคยเห็นต่างประเทศเราเคยเห็นต่างโลกจะไม่เคยเห็นก็ถามว่าคนต่างโลกมาจากที่นี่กี่โลกเขาบอกว่าที่มาประจำจริงๆคือ3โลกโลกทางทิศเบื้องซ้ายแต่หันหน้าไปทางทิศใต้อยู่ข้างซ้ายมือใน2โลกและโยกโลกอยู่ด้านหลังคือทิศเหนืออีก1โลกก็ถามว่าทั้ง3โลกนี้ลงสนามบินเดียวกันหรือแล้วก็ตอบว่าลงคนละสนามก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอไปครบในระหว่างทางก็ถามว่าแต่ละสนามมีลักษณะท่าทางแตกต่างกันไหมเขาบอกไม่แตกต่างกันเหมือนกันทั้งหมดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอชมสนามเดียวเขาก็พาไปชมก็พาไปชมแต่ที่นั้นมันก็มีเครื่องบินในประเทศอยู่ด้วยก็เพราะว่ามีทั้งเครื่องบินมีทั้งเครื่องร่อนไอ้เครื่องร่อนคืออาจารย์หมุนนั่นนะมีทั้งเครื่องบินก็ได้มีทั้งอาจารย์บินก็ได้ดีกว่าฟังง่ายดีลักษณะมันเหมือนจานเพื่อรอรับชาวต่างโลกที่มาลงถ้าเขาต้องการไปที่ไหนก็พาไปที่นั่นในขณะที่ไปจะพบเครื่องบินคือเครื่องร่อนบ้างเครื่องร่อนนั่นก็แล้วกันมาจากต่างโลกแต่ว่าเครื่องร่อนและเครื่องบินลักษณะมันก็ไม่เหมือนกันบางลักษณะมาจากโลกเดียวกันเหมือนรูปร่างคล้ายๆเดิมเมย์จะมีปีกก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆเครื่องบินของเราก็มีรูปร่างคล้ายๆกับจานบินก็มีแต่ต่างคนต่างมีพอเครื่องร่อนนั้นลงปั๊บรู้สึกว่าเรียบร้อยดีมากเขาก็เปิดเครื่องขึ้นมาคนก็ลงมาการแต่งกายมีลักษณะคล้ายคลึงกันจึงเข้าไปถามคนที่มาจากต่างโลกถามว่าท่านมาจากโลกไหนเขาก็ตอบโลกให้เขาทราบมาจากโลกนั้นโลกนั้นตอนนี้ท่านผู้ฟังหรือว่าอ่านจะคิดว่ารู้ภาษาเขาได้ยังไงก็ขอแต่ว่ารู้ภาษาจากอารมณ์คือคิดว่าภาษาของเขาเป็นยังไงให้เราฟังเข้าใจรู้เรื่องเป็นภาษาของเรา และภาษาที่เราพูดไปมันอาจจะไม่เหมือนภาษาของเขาแต่ตั้งใจคิดว่าให้ฟังเข้าใจเป็นภาษาของเขาให้เรามีความรู้สึกว่าเราพูดภาษาของเขาเขาก็ตอบภาษาของเขามาเราก็ตอบภาษาของเราไปมันก็ลงตัวกันได้เมื่อทุกอย่างลงตัวกันได้ก็ถามตัวความเป็นมาของเขาเขาก็เล่าความเป็นมาถามว่าการที่เขาเคลื่อนมาจากโลกของเขาต้องใช้ระยะการบินกี่ชั่วโมงเขาถามว่าเป็นเวลาของโลกชมพูใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ทั้งที่ถามนั่นก็เป็นพวกที่มาจากโลกทางด้านทิศตะวันออกเป็นโลกใหญ่ใกล้ๆหน่อยไม่ไกลนักแต่ก็ไกลจากโลกของเราไปดวงจันทร์โดยการใช้เวลาเดินทางมาที่นี่ใช้เวลาของโลกชมพูก็ไปใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงก็ถามเขาว่าโลกของท่านจริงๆอยากจะทราบว่ามันมีมืดมันมีสว่างมันก็โลกชมพูไหมก็ตอบว่าโลกของเขาไม่มีมืดมีแต่สว่างท่านก็บอกเวลาการนอนการพักผ่อนจะมีไหมเขาบอกว่ามีแต่การพักผ่อนไม่เสมอกันคนนี้นอนเวลานี้ตื่นเวลานั้นคนนั้นนอนเวลานี้ตื่นเวลานั้นก็เรียกว่าแต่ทั้งเมืองทั้งบ้านจะมีคนตื่นและมีคนหลับตลอดเวลาการงานที่เขาทำทั้งหมดจะไม่มีอะไรค้างฟังแล้วก็น่าปลื้มใจนอนไม่ต่างเวลากันทำการงานต่างเวลากันของเขาไม่สว่างตลอดก็ถามเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเขาบอกเขามีครบครันอันนี้ไม่ต้องอธิบายก็รวมความว่าที่นี่มีความสะดวกไปต่างโลกก็ได้คนในโลกพูดรู้เรื่องกันหันไปดูเจ้าหน้าที่ก็ทักทายภาษากันแบบกันเองทุกอย่างพูดเหมือนกันคล้ายๆก็ว่าเขาจะมีภาษากลางของเขาแต่ถ้าว่าเราฟังภาษากลางของเขาแล้วก็มันเหมือนคล้ายๆเสียงญี่ปุ่นชั้นๆที่เราก็แกะเสียงหนักๆเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นในเมื่อชมจุดนี้แล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ที่นำไปถามว่านอกจากพาหนะบนผิวดินคือรถยนต์แล้วก็บนอากาศคือเครื่องบินและเครื่องร่อนนอกจากนั้นพาหนะของท่านมีที่ไหนบ้างก็บอกว่านอกจากบนผิวดินและนอกจากอากาศก็มีใต้ดินก็ถามว่าใต้ดินมีเขาบอกมีอะไรมีรถไฟมีรถยนต์มีเมืองใต้ดินแต่ความจริงเรื่องนี้ไม่แปลกเพราะโลกจักรวาลเรามีอยู่แล้วใต้ดินทุกๆประเทศจะประเทศอเมริกาก็มีประเทศญี่ปุ่นก็มีประเทศไหนก็ตามเขาก็มีรถไฟใต้ดินมีรถยนต์ใต้ดินกันมีสถานีการใต้ดินกันเข้ามีอยู่แล้วก็ไปใส่ของแปลกโลกเราก็มีโลกเขาก็มีก็อยากจะถามเขาว่าโลกในเมืองใต้ดินมันเป็นเมืองใหญ่ไหมเขาบอกว่าใหญ่พอดูถามว่าเส้นทางของเมืองใต้ดินใช้ความกว้างประมาณเท่าไหร่อาจจะเพราะเส้นทางเขาบอกว่าเส้นทางเมืองใต้ดินนี่และรถยนต์ใต้ดินรถไฟใต้ดินก็ตามเป็นเส้นทางเดินก็มีความกว้างถ้าจะเทียบกับของเราก็ประมาณ4กิโลเมตรเป็นความกว้างรถทางก็บอกขุดหนาไหมเขาบอกว่าหนามากเราถามว่าเวลาขุดทางน่ะมันผ่านภูเขาผ่านหินไหมเขาบอกว่าผ่านก็ถามทำได้ยังไงเขาบอกไอ้เรื่องนี้เป็นเจ้าหน้าที่เขาคนสร้างเส้นจักรบริษัทสร้างเครื่องจักรเขามีความรู้มีความสามารถเขาสามารถทำได้เอาละท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังคุยกันไปคุยมามองดูเวลาและนาทีเสร็จๆก็ต้องขอลาก่อนมันจะหมดเวลาเพราะความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและท่านผู้อ่านทั้งหลายตอนนี้ไปก็มาพบกันเรื่องของดาวถุงดำขอท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดทราบและจงอย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานเรื่องจริงๆก็มีว่าชาวนักวิทยาศาสตร์เขาฝรั่งก็ส่องกล้องเห็นดาวถุงดำคล้ายสับว่าอย่างนี้ถ้าจะดาวถุงดำไม่มีพฤติการมีว่าอะไรก็ตามถ้าเข้าไปใกล้มันดูดเข้าไปหมด แม้แต่แสงต่างๆก็ดูดเข้าไปก็ต้องมองไม่เห็นเรื่องจริงๆมีแค่นี้ต่อมาก็นำเอาเรื่องดาวถุงดำมาตั้งต้นเป็นนิทาน เรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วก็ตามที่จะว่ากันต่อไปก็ตามเป็นนิทานทั้งหมดแต่เรื่องของนิทานอาจจะพลาดพิงธรรมะบ้างก็เป็นของธรรมดาเราความว่าตอนนี้ไปก็มาฟังกันหลังจากได้พาได้ติดตามท่านเจ้าของถิ่นไปชมสถานเมืองต่างๆและยานพาหนะต่างๆตลอดจนทั้งยานไปโลกต่างๆด้วย ได้ชมยานพาหนะที่โลกต่างๆมาสู่โลกนี้ความจริงฟังแล้วก็คืมดีแต่ถ้าเป็นจริงกันนั้นจะดีมากหลังจากนั้นก็ลงมาที่เกาะขอโทษยังไม่ถึงเกาะที่ชายมหาสมุทรที่เมืองท่าก็ให้ท่านเจ้าของถิ่นพาชมเมืองท่าต่างๆกระองความว่าความเป็นมาทุกสิ่งทุกอย่างกับของเราเขาคล้ายคลึงกัน แต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกชมพูนี่เอง คนพูดก็ไม่รู้ทั้งหมดว่ามีอะไรมาบ้างจะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เราต้องยอมรับเป็นว่าเขามีการคล่องตัวทุกอย่างทั้งค้าและทั้งขายซื้อมาและค้าขายคล่องตัวทั้งหมดสิ่งที่อยากจะทราบก็คือว่าทางใต้ดินที่เรียกว่าอุโมงค์อุโมงค์ใต้เมืองหรือเมืองใต้ดินที่เขาบอกว่าของเขามีแต่ความจริงที่โลกชมพูนี่เราก็มีเท่าที่ทราบอย่างอเมริกาเขาก็มีอย่างญี่ปุ่นก็มีทั้งมีหลายๆประเทศมันก็เป็นของไม่แปลกสำหรับคนผู้ฟังแต่สำหรับผู้พูดเองก็รู้สึกว่าแปลกเพราะไม่เคยไปเคยจะลงอุโมงค์ที่ฮ่องกงแล้วก็เป็นอุโมงค์ใต้น้ำเฉยๆก็เลยตามเขาไปดูก็ปรากฏว่าทางใต้ดินของเขามีความกว้างประมาณ4กิโลเมตรจริงมันกว้างมากพยาทานเฉพาะรถระหว่างที่ระหว่างรถจะมีสองทางทางไปและทางมารถไม่สวนกัน เดินกันคนละทางแล้วก็เลนที่เราใช้วิ่งรถก็หลายเลนด้วยกันรถมีมากแต่ว่าใต้ดินนี้ถามก็ว่าคือยานเหาะมีไหมเขาบอกว่าสถานที่มันต่ำยานเหาะไม่มีแต่รถของเขาก็ดีมีทั้งรถไฟมีทั้งรถรางมีทั้งรถยนต์แล้วก็ขาดรถเจ็ตกับรถม้าของเขาไม่มีของเราเคยมีทั้งสองข้างทางไม่เปลี่ยวมีบ้านเรือนรองมีเรือนรองมีตึกมีห้องแถวเป็นแถวๆไปก็มีคนมากบ้างน้อยบ้างไม่มากนักแต่ว่าพอเดินไปประมาณสักนั่งรถไปประมาณสัก30กิโลก็จะเจอเมืองใหญ่ๆในเมืองนี้ท่านเจ้าของถิ่นบอกว่าจะมีพลเมืองในเมืองนี้ประมาณ 200,000 คนนั่นก็ไม่เล็กคือว่าเขาขุดอุโมงค์ลึกออกไปข้างๆตั้งตึกแถวตั้งบ้านช่องเรือนโรงว่าคนจริงๆที่อยู่รู้สึกว่าทุกคนมีความสดชื่นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสถ้าจะถามว่ามีอะไรมั่งจะบอกไปเมืองเราก็มีหมดแล้วเขาบอกว่าในที่นี้เขามีตุ๊กตาตุ๊กตาบ้านเราก็มีจะมีผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงบ้านเราก็มีแต่ไม่ได้ถามเขาว่าเมืองนี้มีกระเทยหรือเปล่าและหลังจากนั้นก็จะถามเขาอีกว่ามีอะไรบ้างก็น่าก็ไม่น่าแปลกไม่น่าถามแต่สิ่งที่ถามก็คือว่าเมืองนี้ขุดลงลึกใต้ดินประมาณเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ที่นำไปก็บอกว่าเขาก็มาถามช่างเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันลึกมากก็ถามว่าเวลานี้อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลไหมก็บอกว่าใต้ไม่ใช่ใต้ระดับน้ำทะเลใต้ท้องทะเลลึกกว่าท้องทะเลลงไปอีกว่าทางเส้นนี้ทั้งหมดลอดมหาสมุทรลอดใต้เมืองพื้นแผ่นดินด้วยแล้วก็ลอดมหาสมุทรด้วยไปตามเมืองเกาะกลางน้ำต่างๆซึ่งมีหลายเมืองก็ถามว่าไอ้เมืองทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นเมืองขึ้นหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าไม่ใช่เป็นประเทศเป็นเอกราชเขาเป็นเมืองปกครองกันเองก็ตรงนั้นเลยบอกก็บอกว่าอยากจะไปในเมืองนั้นเขาบอกไปได้จะนำไป จะนั่งรถไปชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างอย่างสะดวกสบายมีความสุขพอไปถึงบริเวณอีกเมืองหนึ่งใต้บันดาลเมืองนี้ไม่โตนักเป็นเมืองเล็กๆเขาบอกว่ามีพลเมืองประมาณ20,000 คนเขาบอกว่าที่เมืองนี้แหละเป็นทางมีทางขึ้นเมืองในเกาะในทะเลเมืองที่อยู่กลางมหาสมุทรที่อยู่กลางทะเลมันก็ประเทศญี่ปุ่นฟิลิปปินส์แบบนี้แหละแต่ก็มีทางขึ้นบกเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อยากจะขึ้นบกเขาก็นำวิ่งรถไปเรื่อยๆรู้สึกว่าความเป็นเนินที่ดีน้อยๆสะดวกมากลาดชันไม่ลาดชันน้อยๆทำไมสังเกตจะไม่รู้สึกจากไปเดียวหนึ่งก็ปรากฏว่าขึ้นเหนือพื้นแผ่นดินก็ปรากฏว่าไอ้ที่ตรงนั้นเป็นเมืองเกาะมีเกาะน้ำล้อมรอบแต่ไม่ใช่เกาะเล็กๆที่ทราบว่าเป็นเกาะน้ำล้อมรอบก็ว่าขึ้นชายเกาะเห็นน้ำไปแนวไกลแต่ว่าถ้าจะชาจะมองตัดผ่าศูนย์กลางให้ดูด้านเกาะถนนไม่เห็นกันแน่ไม่ไกลมากถามว่าเกาะนี้มีเนื้อที่กี่ตารางกิโลเมตรเขาบอกว่ามีเนื้อที่ประมาณ200,000 ตารางกิโลเมตรมันก็เป็นเมืองใหญ่มากก็เป็นประเทศหนึ่งแล้วก็ถามก็บอกว่าถ้าหากว่าเมืองนี้อยู่กลางเกาะลมพายุหนักๆจะมีไหมเขาก็บอกว่าเรื่องทะเลก็ดีมหาสมุทรก็ดีการที่มีลมพายุหนักๆนั่นเป็นของธรรมดาก็ถามก็บอกว่าถ้าหากว่าลมพายุหนักๆเข้ามาไอ้เมืองนี้มันไม่กลายเป็นเมืองใต้น้ำหรือเขาก็บอกว่าประเทศนี้มันเป็นประเทศที่ก็อยู่กลางทะเลมาเป็นอาชีพเป็นประจำก็มีการป้องกันกระแสน้ำที่ให้ไม่มีกำลังแรงนักในเมื่อขึ้นไปบนเกาะของเขาแล้วผู้นำเขาก็พาไปชายทะเลเพื่อไปแต่ไกลห่างกันประมาณทั้ง3 กิโลเมตรก็เห็นกำแพงสูงตั้งงานกำแพงมีความสูงมากก็ลืมไปไม่ได้ถามเขาว่ากำแพงที่เห็นน่ะมันสูงกี่เมตรกันแน่จะสูงกว่าที่สระหลายๆเท่าเป็นกำแพงกั้นรอบๆเท่าที่ตาเห็นเป็นกำแพงกั้นรอบชายน้ำทั้งหมดเขาจึงพาเข้าไปทางประตูที่ออกพอถึงทางออกมันก็มีทางออกใหญ่ที่เรียกว่ารถขนาด5-6 คันเรียงเข้าไปยังไม่เต็มทางก็ออกทางนั้นแล้วก็ไปสักครู่หนึ่งก็ไปเจอกำแพงอีกด้านหนึ่งอีกชั้นหนึ่งอีกตอนหนึ่งเป็นกำแพงกั้นตรงเลี้ยวซ้ายไปนิดหนึ่งเดินไปสักครู่หนึ่งก็มีเจอทางประตูออกต่อไปพอเดินตรงไปแล้วก็ไปเจอกำแพงอีกชั้นหนึ่งเป็นกำแพงสูงเหมือนกันทางก็บอกว่ากำแพงนี้ก็ทำไปทำไมพวกผู้นำก็บอกว่ากำแพงเนี่ยเมืองชาวเกาะเขามีความฉลาดเพราะขึ้นลมตามธรรมดาถ้าธรรมดาแล้วเขาไม่กลัวกันแต่ก็เป็นธรรมดาเองขึ้นลมที่มันแรงมีความแรงมากมีอยู่แต่ขึ้นลมจะแรงมากจะขนาดไหนก็ตามจะทำลายบ้านเรือนเขาไม่ได้เพราะว่าเขาชินต่อการป้องกันแต่ได้ว่ากระแสน้ำอาจจะตีซึ่งเกาะเขาได้ฉะนั้นก็ถึงหาทางป้องกันกระแสน้ำอย่างกำแพงชั้นแรกชายทะเลนี่เมื่อน้ำกระแทกเข้ามาแล้วน้ำส่วนที่กระแทกกำแพงจะต้องสะท้อนกลับในมหาสมุทรตอนแรกก็ส่วนที่เหนือขึ้นไปนั้นเหนือกำแพงไปก็จะตกลงในช่องช่องกำแพงถ้าขึ้นมาอีกก็เป็นแบบนี้จะทำให้กระแสน้ำมีกำลังอ่อนมันจะไหลเข้าเกาะการจะไหลเข้าก็ไหลลำบากเพราะช่องไม่ตรงกัน มันเยื้องกันกระแสน้ำที่เข้าไปแล้วตกแล้วก็ไหลออกมหาสมุทรถ้าทำแบบนี้เขาบอกว่าเป็นการป้องกันแผ่นดินเขาเปียกน้ำได้ดีมากที่ว่าน้ำจะไม่เข้าถึงแผ่นดินใหญ่ถ้าถึงเข้าถึงบ้างก็มีเล็กน้อยมีกระแสน้ำฝนแต่กระแสน้ำของคลื่นจริงๆไม่สามารถจะเข้าถึงเพราะกำลังของคลื่นจะตกลงในระหว่างกำแพงที่ก็กั้นไว้มองดูเขาก็ชื่นใจในความฉลาดแต่ความจริงเรื่องความฉลาดอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ความฉลาดเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนย่อมคิดได้คนทุกคนย่อมสามารถจะสั่งการได้แต่ทุนทรัพย์ที่พึงทำมันไม่มี หลังจากนั้นก็ชวนเข้าไปในเขตตลาดเข้าไปในเมืองถ้าเข้าไปในเมืองก็มีสภาพเช่นเดียวกันมีของทุกอย่างพร้อมหมดบริบูรณ์ทั้งหมดคนก็รูปร่างลักษณะหน้าตาคล้ายคลึงกันคล้ายทั้งบนบกและในทะเลคล้ายคลึงกันมากไม่แตกต่างกันอย่างเรากับฟิลิปปินส์หรืออย่างคนไทยกับฟิลิปปินส์นี่ก็มองยากเหมือนกันคล้ายคลึงกันมากคนของเขาก็มีสภาพแบบนี้ก็ไม่เหมือนกับไม่เหมือนเช่นเรากับญี่ปุ่นเพราะเราพอถึงญี่ปุ่นแตกต่างไปเยอะแล้ว พอไปเข้าไปอินโดนีเซียก็รู้สึกว่าแตกต่างกันมากสังเกตง่ายแต่คนไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยสังเกตยากเป็นไม่แต่พูดถ้าไม่พูดจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครสังเกตกันยากก็ นี้ชั้นใดเมืองของเขาเมืองนี้กับเมืองบกที่ผ่านมาแล้วก็มีสภาพเช่นเดียวกันนี่เมื่อเขาชนเดินไปบ้างนั่งรถไปบ้างชมบ้างตลาดของเขาก็ไม่แน่นไม่แน่นขนาดไม่หนาแน่นเหมือนของเราคนไม่มากเท่าเราแต่สิ่งของที่ส่งมาพระตามพัสดุทางเรือก็มีมากโดยมากที่มาจากบนบกมักจะเป็นพืชไร่และของป่าแต่ของที่ชาวเกาะส่งไปขายบนบกก็เป็นของที่ประดิษฐ์ขึ้นทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ตรงความว่าก็เป็นของธรรมดาอีกยิงเข้าเดินเข้าไปในจุดหนึ่งในที่นั้นมีสถานที่แปลกคำว่าแปลกก็ว่าเป็นตึกไม่สูงเท่าตึกอื่นตึกก็สร้างสูงสูงกว้างขวางใหญ่โตสวยสดงามมากมีแสงสว่างแผ่วพราวด้วยไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าไม่ต้องห่วงของเขาดีแน่แต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกคือว่าสถานที่นั้นสร้างไม่เหมือนบ้านทุกหลังที่มีอยู่ที่เคยเห็นมามียอดแหลมแหลมแล้วก็มีรังคาคล้ายๆกับช่อฟ้ามีทรงแปลกๆรู้สึกว่าสวยสะดุดตาจึงถามก็ว่าสถานที่นั้นเป็นอะไรก็บอกที่ตรงนั้นเป็นศูนย์ศึกษาพระศาสนาก็ถามว่าเรื่องศาสนาที่เขานับถือนี่เป็นศาสนาอะไรก็บอกเรื่องศาสนาที่นี่ไม่บังคับกันใครจะนับถืออะไรก็ได้แต่ว่าทุกคนต้องปฏิบัติให้เหมือนกันหมดนั่นคือพรหมวิหาร4แล้วก็กรรมบท10อันนี้ต้องเหมือนกันทุกคนในประเทศนี้และทุกๆประเทศไม่ว่าในโลกนี้ต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดนอกจากนั้นคำสอนของท่านบูดายาสอนได้แบบไหนก็สร้างเสร็จแต่ว่าจะละเมิดพรหมวิหาร4กับกรรมบท10ไม่ได้ก็ถามว่านั่นเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่ศาสนาจริงๆที่ยอมรับต้องถือกันส่วนใหญ่ก็บอกว่านั่นก็คือพระพุทธศาสนาก็ถามก็ว่าพระพุทธศาสนายอมรับนับถือกันมาตั้งแต่เมื่อไรเขาบอกว่าบรรพบุรุษบอกมาว่านับถือพุทธศาสนากันจริงจังเมื่อ 2,500 ปีเศษนับอายุและนับปีในจักรวาลของโลกสมโพธิ์แต่จักรวาลของโลกเขาเขาไม่ได้บอกแต่คนของเขาจริงๆถ้าบอกนับอายุในโลกสมโพธิ์แล้วจะมีอายุทั้ง 12,000 ปีจะอายุไขฉะนั้นเวลานี้คนที่นำทางเขานับอายุในประเทศของเราในโลกของเราได้ 80,000 ปีให้เขาโทษ 8,000 ปีในเมื่อเขามีอายุตั้ง 8,000 ปีเขาต้องพบพระพุทธศาสนาแน่แต่ถามว่าพระที่มาเทศส่วนใหญ่เป็นใครก็ในสมัยนั้นจริงๆส่วนใหญ่เป็นพระโมคคัลลาแล้วถามว่าพระองค์อื่นมาบ้างไหมเขาบอกว่ามาถามการมาของท่านท่านมายังไงเขาบอกว่าท่านมาแบบนี้แหละเป็นพิพาทที่ลอยได้ก็บอกกับเขาว่าเวลานี้พระโมคคัลลานี้ผ่านไปแล้วเขาทราบไหมเขาบอกเขาเจ้าพระอรหันต์รุ่นนั้นก็นิพพานไปมากมายเขาทราบไหมเขาบอกเขาทราบถามก็ว่าเขารู้จักพระพุทธเจ้าไหมเขาบอกเขารู้จักถามว่าเคยเห็นตัวไหมเขาบอกเขาไม่เคยเห็นตัวไม่เคยเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปร่างลักษณะเป็นยังไงเอาตัวจริงๆกันแต่พระโมคคัลลาเคยทำปาฏิหาริย์ให้เห็นพระพุทธเจ้ามีรูปร่างลักษณะสวยสดงามมาก ท่านถามก็บอกว่าเวลานี้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านผ่านไปแล้วแล้วก็ยังจะมีพระอะไรมาสอนบ้างไหมเขาก็บอกว่ามีถามก็บอกว่าท่านมาบ่อยๆหรือนานๆมาครั้งเขาบอกถ้าจะนับเวลาในโลกสัมโพจริงๆก็จะประมาณ3เดือนมีมาครั้งหนึ่งก็ถามก็ว่า3เดือนท่านมาครั้งหนึ่งรู้สึกเบื่อว่านานไปไหมเขาก็ตอบว่าไม่นานเพราะคำสอนท่านจริยังท่านสอนไว้แม้แต่น้อยเราก็ปฏิบัติกันไม่ค่อยได้ถ้าจะใช้คำว่านานก็หมายความปฏิบัติได้แล้วนานจนแล้วท่านไม่มาต่อให้อันนี้ควรจะว่านานแต่ความรู้ความปฏิบัติที่ท่านสอนพวกเราท่านเราปฏิบัติไม่ค่อยถึงท่านเจียงถามว่าในเมื่อทุกคนที่นี่ตั้งอยู่ในกรรมฐาน4และในกำหนด10แล้วคำสอนเขาว่าโมคคัลลาท่านสอนยังไงต่อไปอีกเขาบอกว่าท่านก็แนะนำให้ละสังโยชน์สังโยชน์มี10อย่างถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนพวกเราเอ๋บอกว่าการละสังโยชน์10ก็เป็นการละสังโยชน์10โดยเฉพาะอย่างยิ่ง3เบื้องต้นท่านทำได้ไหมเขาบอกว่าเขาทำได้แต่มันไม่หมดการทรงตัวยังไม่แน่แท้นักก็ถามว่าข้อไหนที่ถือว่ายากที่สุดเขาบอกทุกข้อไม่ยากแต่ก็ไม่มีความมั่นใจว่าทำได้จริงๆอันนี้เขาไม่ประมาทจริงๆก็เลยบอกว่าในเมื่อโลกนี้ทั้งโลกบังคับว่าต้องปฏิบัติในพรหมวิหาร4และจะมาบทสุดในเมื่อ2อย่างนี้ครบถ้วนทุกคนก็ไปประโสดาบันกับสกิทาคามีได้แล้วว่าทุกคนยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็ถ้าปฏิบัติในศีลในกรรมบทสิบได้ครบถ้วนก็เป็นพระอริยะเบื้องต้นคือพระโสดาบันและสกิทาคามีเขาบอกถ้าสองอย่างที่ไม่หนักจะมันหนักอีกอย่างหนึ่งถามว่าหนักอะไรเขาก็ตอบว่าหนักในการเห็นตัวทุกข์เออคนโลกนี้จริงๆไม่ค่อยเห็นทุกข์ทุกอย่างมันสุขหมดจะกินเมื่อไรก็มีกินจะนอนเมื่อไรก็ได้อันตรายต่างๆก็ไม่มีการระมัดระวังต่างๆก็ไม่มีการเดินไปเดินมาจะหาคนฉกกระเป๋าก็แบบโลกสัมโพก็ไม่มีนอนหลับตื่นมาของหายแบบโลกสัมโพก็ไม่มีนั่งอยู่ดีๆถูกจี้เอาเงินเอาทองไปแบบโลกสัมโพก็ไม่มีนี่เขาสรรเสริญโลกสัมโพแล้วนะเป็นอันว่าโลกสัมโพเราเขาสรรเสริญมากวันหนึ่งนักจี้ก็มีนักเปิ้งก็มีนักล้วงกระเป๋าก็มีทุกอย่างเขาบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นโลกแชมพูยังกับมียังมีความรู้พิเศษคือความรู้บวก คำว่าบวกก็หมายถึงว่าหากำไรของอย่างนี้ซื้อมาเท่านี้บอกราคาเท่าโน้นแล้วขายเท่าโน้นต่อไปอีกของซื้อมา1บาทบอกว่า6สลึงขาย2บาทในขณะที่บอกราคาเนี่ยเป็นกำไรในตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าบวกอย่างนี้โลกแชมพูก็มีแต่ว่าชิมนั้นโลกนี้ไม่มีพอเขาพูดให้ฟังก็มีความเข้าใจว่าคนโลกนี้ไม่เข้าใจในทุกข์แล้วเขาก็พูดต่อไปว่าข้อหนึ่งของสัญโยชน์นั่นคือสกายทิฏฐิที่พระโมคคัลลาสอนว่าเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเราเรากับร่างกายแยกกันออกไปร่างกายถ้ามันตายแล้วเราไม่ตายเรามีความดีคือบุญทำไว้ไปสวรรค์บ้างไปพรหมโลกบ้างไปนิพพานบ้างถ้าเรามีความชั่วมีบาปเป็นปานาติบาปเป็นต้นก็ไปเกิดเป็นเปรตบ้างสุรกายบ้างสัตว์ที่ฉันบ้างลงนรกไปบ้างได้ถือว่าความชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงความตายจะมาถึงเราเมื่อไรก็ได้อย่างนี้คนโลกนี้ไม่เข้าใจก็ ถามว่าทำไมถึงไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าคนโลกนี้จริงๆจะต้องมีอายุ 12,000 ปีเต็มทุกคนจึงตายในเมื่อไม่ถึง 12,000 ปีมันไม่ตายก็จะถือว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไรก็ได้มันก็นึกไม่ออกนึกได้แต่เพียงว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความตายในที่สุดแต่ก็มองไม่เห็นทุกข์ที่ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นคนอื่นอีกเป็นคนต่อไปอีกเราก็มีความสุขอย่างนี้เวลานี้มีความสุขเราไม่มีรถใช้เราก็โดยสารรถได้ราคารถก็ไม่แพง เราไม่มีเครื่องบินใช้เราก็โดยสารเครื่องบินได้จะไปไม่ได้ก็ได้เครื่องบินมีเยอะค่าพาหนะก็ถูกเพราะว่าประเทศนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันก็รวมความว่าคุยกันไปคุยมาเวลามันก็มากคนฟังน้ำคานหรือเปล่าก็ไม่ทราบเมื่อสรุปแล้วคนโลกนี้คิดว่าประโสดาบันเป็นของยากแต่ยากข้อเดียวคือสกายทิฏฐิก็น่าเห็นใจเขาแต่ความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์เขามีจริงหลังจากนั้นก็ชวนกันบอกถ้าอย่างนั้นบ้านอาคารหลังนี้เป็นอาคารสอนศาสนาใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ถามก็บอกว่าเวลานี้มีพระมาไหมเขาแลเห็นธงสีเหลืองชกยกขึ้นเขาบอกเวลานี้พระกำลังเทศแล้ว ก็บอกก็ว่าถ้าอย่างนั้นต้องขออภัยที่รบกวนท่านทำให้ท่านไม่มีโอกาสได้ฟังเทศเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรที่นี่เป็นเมืองเกาะสำหรับเขาเขาฟังมาแล้วจากเมืองบนพื้นดินแต่ที่ไม่ได้พระท่านเทศน์ที่นอนแล้วก็มาเทศน์ที่เมืองเกาะนี้ก็ถามว่าเวลาที่พระเทศน์เราจะเข้าไปได้ไหมก็บอกพระท่านเทศน์ความจริงท่านไม่ได้พูดคนเดียวท่านพูดกับคนเป็นแบบสนทนากันเรียกว่าเทศน์ท่านถามด้วยความเข้าใจในเรื่องที่ท่านพูดไหมอย่างนี้เข้าใจไหมอย่างนั้นเข้าใจไหมจะเรียกว่ารู้เรื่องกันเราเข้าไปได้มาถึงเมื่อไรก็ฟังเทศได้คุยเทศได้คำว่าคุยเทศก็หมายความเราถามได้จึงชวนเขาให้เขานำเข้าไปในสถานที่สอนศาสนาพอเข้าไปในสถานที่นั้นก็ปรากฏว่าที่บริเวณกว้างขวางจริงๆตึกด้านหน้าที่มองเห็นด้านหน้าเป็นมุกแสดงว่าที่นี่เป็นที่สอนศาสนาแต่ก็ไปข้างในเป็นตึกใหญ่มากบริเวณกว้างขวางมากมีแสงสว่างมีความเย็นดีมากแล้วก็เครื่องใจเสียงเครื่องเสียงเขาก็ดีมากจริงๆใครจะพูดอะไรก็ได้ยินกันทั่วมานั้นไมโครโฟนเขาก็ไม่ต้องตั้งชูให้สูงอย่างไมโครโฟนของเราอย่างที่คนพูดกำลังพูดนี่ไมโครโฟนตั้งสูงเขามองไม่เห็นอยู่กับพื้นนั่งโต๊ะปุ๊บเป็นพบไมโครโฟนนั่นคือช่องเล็กๆแล้วก็พูดได้ทันทีใครพูดมาคนอื่นได้ยินหมดเมื่อเข้าไปในที่นั่นเจอพระท่านกำลังนั่งอยู่ธรรมะงามสง่ามากองค์โตกว่าองค์พระคนธรรมดามากใหญ่มากก็ทราบแบ่งชนได้ทันทีว่าการแสดงองค์แบบนั้นต้องเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ก็ถามคนที่เขานำบอกองค์นี้พระอะไรเขาบอกว่าองค์นี้คือพระโมคคัลลาที่ท่านบอกว่าพระโมคคัลลานิพพานแล้วสำหรับโลกโน้นแต่โลกนี้พระโมคคัลลาไม่เคยนิพพานท่านมาตามเวลาของท่านจริงๆองค์ใหญ่ขนาดนี้คือคนในพื้นดินภพนี้ทั้งหมดที่ว่าโลกนี้ทั้งหมดเขาเรียกองค์นี้ว่าเป็นพระใหญ่ที่บางคนในโลกชมพูต้นชมพูเขามีคนมาแล้วนะไม่ใช่มีจะมาแต่คณะของท่านเขามีคนมาแล้วเขาเคยถามว่าโลกนี้มีพระพุทธศาสนาไหมก็บอกเขาว่ามีถามว่าพระอะไรมาสอนเขาตอบก็บอกเขาไปว่าส่วนใหญ่ก็พระองค์ใหญ่มาสอนคำว่าพระองค์ใหญ่ก็หมายถึงพระโมคคัลลาเวลานั้นท่านกำลังเทศเข้าไปด้านนั้นรู้สึกว่าท่านหันมาข้างหน้าแต่คนนั่งทุกๆด้านก็มีความรู้สึกว่านั่งข้างหน้าท่านทั้งหมดอันนี้เป็นปาฏิหาริย์ใหญ่ตามบาลีบอกว่าอาการอย่างนี้จะแสดงได้เฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็หมายความทุกองค์ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เวลานี้อักขสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมครูคือพระโมคคัลลาท่านนิพพานไปแล้วคำว่านิพพานแปลว่าศูนย์เมื่อวันที่16เด็กนักเรียนสตรีวิทยามาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดท่าทรงเธอถามว่านิพพานเนี่ยเขาบอกว่าศูนย์ใช่ไหมก็ตอบว่าเขาบอกเขาแปลก็ว่าศูนย์เธอก็ถามว่าศูนย์นั้นหมายถึงสลายไปเลยหายไปเลยใช่ไหมก็ตอบว่าใช่เธอก็ถามว่าเวลาปฏิบัติกรรมฐานจริงทำไมจึงมีความรู้สึกสัมผัสเธอเป็นมาเด็กนักเรียนเธอบอกว่านิพพานมีความรู้สึกสัมผัสรู้ว่านี่เป็นนิพพาน จะพูดกันง่ายๆก็หมายความว่านิพพานในเวลาที่เธอสัมผัสมันมีตัวมีตนก็เลยบอกกับเธอว่านิพพานก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีเป็นต้นเขาเรียกว่านามธรรมแต่สิ่งที่ประสบของเธอเป็นรูปขึ้นมาเขาเรียกว่ารูปในนามคือส่วนที่เป็นนามก็มีรูปของนามเขาเราไม่สามารถเห็นได้โดยใจเนื้อต้องใช้กำลังจิตสัมผัสก็เลยเฉพาะอย่างยิ่งก็กล่าวว่าต้องใช้กำลังทิพยคุยานทิพยคุยานสัมผัสใช้ตาแน่ไม่ได้ก็ว่าใช้จาตาใจคือใจเป็นทิพยอรบรรดาท่านพุทธบริษัทมองดูเวลาแล้วนาทีเสร็จก็จะหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลยังมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดีท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายมาตอนนี้ก็มาคุยกันเรื่องเมืองที่เป็นโลกหรือโลกถุงดำและดวงดาวถุงดำกันต่อไปก็ขอท่านผู้อ่านก็ดีท่านผู้ฟังก็ดีอย่าลืมว่าเป็นนิทานแต่ว่านิทานพระพูดแล้วก็มีธรรมะธรรมโมขึ้นมารำคาญผสมอยู่ด้วยเป็นของธรรมดาเพราะว่าสถานีวิทยุเขาถือว่าวันนี้เป็นไวระบันไดการธรรมะเพราะว่าจะไม่เรื่อยไปเป็นธรรมบ้างแม้แต่อะไรบ้างก็ตามเรื่องเป็นนิทานไปบ้างเป็นธรรมะไปบ้างเพราะว่าตอนท้ายๆในธรรมะจะน่าจะหน่อยเพราะเรื่องของโลกนี้มันหมดถ้าคุยกันไปก็มีแต่เรื่องซ้ำๆเรื่องของคนแล้วก็มีจุดหนึ่งเป็นของที่โลกเราก็มีนั่นคือเรือนกระจกในน้ำในมหาสมุทรเขาก็มีทางลงจากบกก็เหมือนกับอุโมงค์ลดลอดอุโมงค์จากนี่เป็นโน่นนั่นแหละมันก็ที่ฮ่องกงแล้วลอดไปฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งลอดมหาสมุทรไปลงไปในน้ำไปถึงเรือนกระจกเรือนกระจกก็สวยสดงดงามมากมีไฟฟ้าสว่างมีแสงสว่างมากมีเครื่องยิงให้ปลาคือไม่ใช่ยิงปลาเครื่องยิงอาหารให้ปลาไปชมปลาต่างๆมีความสวยสดงามสีหลากๆกันปลากับคนไม่เป็นศัตรูกันเพราะคนไม่กินปลาปลาก็เลยไม่กลัวคนจะมีสถานที่บางจุดถ้าคนจะออกไปไว่ายน้ำเล่นก็มีเครื่องบรรดาน้ำสนับหายใจได้เพราะมันใต้ส่วนลึกของมหาสมุทรเขาก็มีเครื่องยิงพุ่งไปเหมือนกับฐานเรือยิงตอร์ปิโดแต่ว่ายิงไปแล้วเขาจับก็เข้ามาถึงจุดที่จะเข้าก็โดดเข้ามาอันนี้เป็นของไม่ยากโลกนี้ก็ทำได้โลกโน้นก็ทำได้แต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือคนพูดไม่เคยลงเรือกระจกในโลกนี้แต่ก็เป็นลงเรือกระจกในโลกอื่นในโลกนั้นเรือกระจกของเขามีมากจากเรือนี้แล้วถ้าจะไปเรือน้อยก็มีมองไปเป็นทางไปก็มียานสำหรับเป็นพาหนะเป็นรถย่อมๆเป็นรถระเบียงวิ่งไปได้แล้วไปถึงเรือน้อยก็ถึงเรือน้อยเรืออาหารการบริโภคไม่ต้องห่วงเขามีพร้อมเมื่ออากาศให้ใจเขาก็ดีไปไม่มีอะไรเข้าไปมีเงินกระจกก็ไม่จังคมใส่กั๊บใส่หน้ากากให้มีออกซิเจนไม่มีอะไรทั้งนั้นเดินก็แบบสบายสบายเพลิดเพลินจะพัฒนาความสวยสดงามดีไม่ดีก็ปลาในโลกสัมพันธ์เราจะสวยกว่าเพราะว่าไม่ก็ไม่รู้จักปลาทุกประเภทถ้าจะถามว่าเห็นปลาต้องอันตรายกันไหมก็ตอบว่าเห็นเพราะพระปลาไม่มีพระเทศสอนให้ปลาไม่ทำอันตรายกันก็มีปลาทำอันตรายกันก็มีเห็นบ้างแต่ก็ไม่มากนักส่วนใหญ่ก็เป็นปลามาล้อมรอบเรือนกระจกรับอาหารคนที่ไปทุกคนต่างคนต่างก็ซื้ออาหารให้กับปลาใส่เครื่องยิงไปแล้วเครื่องอาหารก็พุ่งออกไปกระจายออกปลาก็แย่งกันกินตามระเบียบของปลาความจุดนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรถามก็บอกว่าเรือนกระจกก็มีมากไม่ยังเห็นมีทางต่อไปเขาบอกว่ามีมากว่าเมืองในมหาสมุทรที่เขาได้เปรียบเขาไม่เก็บค่าผ่านประตูเข้ามาชมเรือนกระจกค่าพาหนะที่จะมาส่งนี่เขาก็ไม่เก็บแต่ว่าเขาขายอาหารที่หายให้กับปลาที่ซื้อให้คนจะเลี้ยงปลาก็ซื้ออาหารจากเขา อาหารที่ซื้อก็รู้สึกว่าไม่แพงถ้าเทียบกับโลกเราแล้วมันต่างกันเยอะราคาของก็ถูกมากถ้าความเป็นอยู่ก็ดีรัฐบาลเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บภาษีให้มากเพราะบรรดาข้าราชการทั้งหมดข้าราชการเขาก็มีไม่มาก อย่างของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจอย่างเดียวเข้าคนไปเป็นแสนแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อบุคคลสูงเฉพาะเงินเดือนกับเบี้ยเลี้ยง ก็ยังแถมค่าพาหนะค่าโรงแรมค่าห้องพักอีกมันนอกจากนั้นเครื่องวัตถุอุปกรณ์ก็ต้องมาก็ต้องจ่ายสตางค์แล้วก็ยานพาหนะก็ต้องใช้ก็ใช้เยอะของเขาก็มียานพาหนะเหมือนกันแต่ว่ายานพาหนะของเขาไม่เปลืองสตางค์เขาไม่ได้ใช้น้ำมันเขาใช้รังสีของแร่จะถามว่าแร่อะไรเขาว่าไม่ได้บอกไม่ได้ถามไม่ได้ซักเพราะว่าโลกเราใช้ยูเรเนียมเป็นกำลังขับเคลื่อนกันอยู่แล้วเขาอาจจะมีเหมือนเราอาจจะมีเหมือนเขาก็ได้ตรงความไม่ได้ซักถามว่าจุดนี้จุดหนึ่งเป็นสิ่งที่น่าเที่ยวหลังจากนั้นก็กลับเมื่อกลับขึ้นมาบนบกแล้วก็ชวนคนพาเจ้าของถิ่นก็อยากจะขึ้นบนบกอีกฝั่งมหาสมุทรหนึ่งเขาบอกว่าเมืองเกาะน่ะมีมากจะไปแวะเมืองเกาะอื่นๆไหมเขาเลยบอกว่ามันมีสภาพแตกต่างกันไหมก็เพราะว่าแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็เหมือนกันก็เลยบอกว่าถ้ามันเหมือนกันแล้วก็ไม่ไปดูดีกว่าจะดูแล้วก็ไม่ทราบจะนำอะไรไปได้ของสักชิ้นหนึ่งที่มาที่นี่ก็ไม่มีโอกาสจะนำไปก็บอกว่าเออก็เหมือนพระที่สังเทศถามทำไมเพราะพระที่ได้มาเทศก็เหมือนกันคนเขาก็มีศรัทธาก็ฟังเทศแล้วก็ถวายอย่างโน้นถวายอย่างนี้ที่เวลาพระจะไปจะบอกทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นที่ไหนให้อยู่ที่นั่นนั่นก็หมายความว่าท่านมอบไว้กับเจ้าหน้าที่เขาเจ้าของวัดเจ้าของสถานที่พระศาสนาแต่พระมันดาบแล้วเจ้าของพระสถานก็ทำการจัดสร้างมาจัดของหาซื้อของใช้ต่างๆนานาก็รวมความมีทุกอย่างเท่าที่เกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วที่เห็นเมื่อกี้นี้ก็เพราะว่าเงินที่เหลือจากพระท่านเทศพระท่านเทศแล้วท่านก็ไม่ได้นำไปก็เลยบอกกับเขาบอกว่าการที่ไม่นำไปของพระท่านท่านจะเอาว่าอาจจะไม่นำไปเพราะจิตไม่ตายก็ได้แล้วท่านไม่สะสมทรัพย์สินท่านไม่มีความจำเป็นในทรัพย์สินก็ได้แต่สำหรับข้าพเจ้าที่ไม่นำไปก็เพราะแบกไปไม่ได้ซึ่งที่ว่าวัตถุนิดหนึ่งก็ไม่สามารถจะแบกไปได้เขาถามว่าถ้าอย่างนั้นมาที่นี่อยากได้อะไรบ้างเกรย์ตอบเขาตรงไปตรงมาบอกว่าการมาที่นี่ไม่ใช่อยากได้อยากรู้อย่างเดียวมีความอยากเหมือนกันอยากจะรู้ว่าไอ้ผงดำในอากาศที่นักวิทยาศาสตร์เขามองเห็นนั่นมันคืออะไรกันแน่เขาก็ยอมถามว่าท่านเข้าใจผงดำนั้นหรือยังก็บอกว่าเข้าใจแล้วเพราะว่าไปในอุ้งของถุงดำมาแล้วเขาก็เลยถามว่าท่านไปในอุ้งของถุงดำไปท้องถุงดำเคยเห็นอะไรบ้างก็บอกว่าเราบินก็เห็นก็ยานพาหนะที่มีลักษณะกลมๆอย่างของท่านมีก็เห็นแล้วก็ดวงดาวต่างๆที่ลอยเข้าไปก็เห็นเขาก็ถามว่าดวงดาวต่างๆมันมีลักษณะแตกต่างกันไหมก็บอกดวงดาวลักษณะที่เข้าไปมันคล้ายคลึงกันก็มีมีลักษณะแตกต่างก็มีดวงดาวบางดวงดาวก็มีขุมทรัพย์อยู่หลังดวงดาวนั้นมันผิวโลกถามก็ว่าที่นั่นมันเคยไปไหมท่านบอกว่าถ้าบินรอบโลกนั่งเครื่องบินก็ต้องผ่านจุดนั้นถ้าเราบินรอบจากสูงไปต่ำถ้าบินรอบข้างๆก็ไม่ต้องผ่านก็ถือว่าที่นั่นเป็นสถานที่เที่ยวของคนโลกนี้โอ้โหน่าสัจจันก็ถามว่าเคยทรัพย์สินไหมเขาบอกเคยเห็นถามเขาบอกว่าทองคำด้วยไอ้ธาตุสีเหลืองอร่ามที่นี่เราใช้ไหมเขาก็บอกว่าใช้ถามว่าท่านไปที่นั่นไม่อยากได้ทองคำที่นั่นไหมก็มีโลกอยู่โลกหนึ่งอาจจะมีหลายโลกก็ได้เพราะไปขึ้นไปที่โลกต่างๆเพียงแค่3โลกในนั้นแล้ว ท่าที่มองเห็นแล้วมันเกิน300โลกยังจะถามว่าจะอยากได้ทองคำไหมเขาบอกก็ไม่เคยอยากได้เพราะพื้นที่พบนี้ก็มีเยอะเจ้าถามก็ว่าพื้นที่พบเนี่ยทองคำมีเป็นวัตถุมีค่าสูงหรือว่าทองคำมีวัตถุมีค่าต่ำก็บอกขึ้นชื่อว่าทองคำโลกชมพูต้องการขนาดไหนไม่เขาไม่ทราบแต่ที่นี่ถือเป็นมาตรฐานการเงินการเงินต่างๆแบงก์ต่างๆที่เพียงมาต้องมีทองคำรับรองก็เลยตอบว่าถ้าอย่างนั้นโลกนู้นก็โลกนี้ก็มีสภาพเหมือนกันก็เลยลุ้นกับป่าวิริศถามว่าที่นี่เนี่ยคนจนๆมีไหมก็ถามว่าคำว่าจนมีหมายที่ยังไงก็ตอบว่าจนขนาดที่ไม่มีกินไม่มีใช้ต้องขอทานเขาก็ยิ้มเพราะที่นี่ไม่มีความจำเป็นต้องขอเพราะว่าถ้าบุคคลใดเขาเห็นว่าคนกลุ่มใดหรือบุคคลใดก็ตามใครจะเมื่อคนใดมีความขัดข้องในความเป็นอยู่โดยเฉพาะการเงินก็ดีเสื้อผ้าก็ตามอาหารการบริโภคก็ตามเขาก็ช่วยกันส่งเขาแต่เขาบอกว่าเขาเกิดมา 8,000 ปีเขาโลกชมพูยังไม่เคยเห็นใครต้องสงเคราะห์กันด้วยวัตถุอย่างนี้ที่มีความขัดสนจริงๆมีแต่เพียงว่าเรามีอย่างนี้เขาไม่มีอย่างโน้นเรามีมากชิ้นไปแบ่งให้เขาเขามีอย่างหนึ่งที่เราไม่มีเขาแบ่งให้เรามีแค่นี้เขาว่ายากจนจริงๆไม่มีก็ถามว่าทั้งอาชีพอาชีพส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรในประเทศที่เป็นจากมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรรมหรือว่าอาชีพของป่าไม้ของในป่าได้ส่วนก็เด็กก็มีมากโรงงานก็มีเยอะก็ไม่มีอะไรต่างคนต่างก็ทำกันการใช้จ่ายที่มันไม่เปลืองเพราะว่าที่นี่กินผักเป็นพื้นฐานแล้วเมื่อกินผักเป็นพื้นฐานแล้วก็ปลูกผักกันเพราะเรามีอย่างนี้เขามีอย่างโน้นถ้าใครไม่มีอย่างไหนก็แลกกันใครต้องการอย่างไหนก็ขอกันได้ที่ดีก็ไม่มีการหวงกันซึ่งก็บอกว่าโลกนี้พระเต็มบอกว่าเป็นโลกมนุษย์อันนี้พอเขาพูดอย่างนี้ก็หนักใจเหมือนกันที่เคยศึกษาในพุทธศาสนามาในธรรมะท่านมีท่านบอกว่าให้ปฏิบัติมันในมนุษยธรรมถ้าปฏิบัติในมนุษยธรรมได้ถ้าก็สามารถจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ยังมีความสงสัยว่าคนทุกคนในโลกชมพูต่างคนต่างก็เรียกตนเองว่าเป็นมนุษย์แล้วก็ทำไมพระพุทธเจ้าจึงจะมาสอนมนุษยธรรมอีกการเกิดในเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วมาตายจากความเป็นคนมาเกิดเป็นคนก็ต้องเป็นของไม่ยากเพราะว่าเป็นสถานที่เดิมของตนที่เคยอยู่แต่นี่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งคนอื่นคนพูดไม่ทราบแต่คนพูดเองมีความโง่ถนัดมีความเข้าใจว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกสัมภูนี้เป็นมนุษย์การมาเจอมนุษย์ในชินโลกหรือว่าดาวหลุมดำดาวถุงดำในเขาจึงมีความเข้าใจจริงๆว่าเขาเป็นมนุษย์แน่ชาวโลกสัมภูนี้ตามความรู้สึกของคนอื่นเป็นยังไงไม่ทราบถ้าพลาดไปก็ขออภัยด้วยตามความรู้สึกเขาพูดจริงๆคือว่าที่โลกมนุษย์หามนุษย์ได้ยากที่เราจะพูดนะหาคนที่เป็นมนุษย์ติดแสนจะยากไม่ใช่ไม่มีปริมาณที่มีก็มีน้อยแต่ว่าถ้าอยากเป็นคนที่จริงเป็นคนมากในโลกจำพูเรามีคนมากกว่ามนุษย์แต่การพูดอย่างนี้บางท่านอาจจะร้องได้โกนถามว่ามันไม่จากคนมันต่างกันตรงไหนก็เขาตอบว่าถ้าอาการ32จริงๆไม่ต่างกันมีท่าสื่อเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันแต่ความรู้สึกของจิตใจไม่เหมือนกันสำหรับมนุษย์ท่านแปลว่าใจสูงคำว่าใจสูงก็คือมีอารมณ์ไม่ต่ำอารมณ์ประเภทใดก็ตามที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนมนุษย์เขาไม่ใช้กันซึ่งความโกรธการแสดงการความโกรธเป็นศัตรูกันเขาไม่มีเขามีแต่เมตตาความรัก กรุณาความสงสารมนุษย์ก็มีแต่เมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตตาเป็นจิตอ่อนโยนไม่สาดเสียกันใครได้ดีก็พอยินดีด้วยอุเบกขาถ้าอะไรก็ตามเกิดความข้อขัดข้องขึ้นมาไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็วางเฉยไม่ดิ้นรนคือไม่กลุ้มไม่กังวลกังวายนั่นนอกจากนั้นขึ้นชื่อว่าชีวิตจะเลือดเนื้อร่างกายทุกคนรักก็ไม่มีใครทำร้ายร่างกายกันทรัพย์สมบัติต่างๆเรารักเขาก็รักก็ไม่มีใครยื้อแย่งทรัพย์สมบัติกันคนรักของเราเราก็รักของเขารักไม่มีใครละเมิดความรักกันแล้ววาจาก็มีวาจาจริงวาจาอ่อนหวานไม่ใช่วาจาแสดงความเป็นมิตรวาจามีหลักในจริงมีเหตุมีผลเขามีวาจาสี่มนุษย์ด้านจิตใจไม่ใหญ่ใส่ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำเขาไม่ให้เราไม่เอาและก็ไม่ขอใครทำทำให้ใครสะเทือนใจและคิดจองล้างจองผลาญโกรธอาจจะมีบ้างอารมณ์ไม่เนื้อไม่พอใจอาจจะมีบ้างแต่ไม่แสดงออกและไม่จองล้างจองผลาญจองเวรจองกรรมกันอารมณ์ใจคิดโกรธตามความเป็นจริงด้วยเหตุผลเสมออันนี้ลักษณะของมนุษย์เขาเป็นอย่างนี้สำหรับคนในโลกสมภูของเรา ไม่ต้องเอากำหนดสิบเอาแค่สินห้าอาจจะนับตัวได้ว่าใครทรงสินห้าบริสุทธิ์บ้างอย่าลืมว่าที่นั้นโลกหรือดาวหลุมดำเขาต้องฝึกกำหนดสิบและพรหมวิหารสี่กันมาตั้งแต่เกิด ขณะที่อยู่ในท้องแม่ถ้าลูกสามารถจะได้ยินเสียงแม่ได้จะได้ยินเสียงแม่พูดเรื่องพรหมวิหารสี่กำหนดสิบให้ได้ยินหรือว่าชาวบ้านที่คุยกันให้ได้ยินถ้าสามารถจะยินได้นะเรื่องความว่าตั้งแต่อยู่ในท้องก็อยู่ในท้องของคนมีกำหนดสิบแล้วก็พรหมวิหารสี่ออกมาแล้วก็อยู่ในแวดวงของคนมีพรหมวิหารสี่ด้วยกำหนดสิบนี่การที่จะทรงอารมณ์ตามนี้จริงเป็นของไม่ยากเขาก็คิดมาตั้งแต่ลืมตาเห็น ก็แปลว่าโลกชมพูของเราเป็นโลกของคนคำว่าคนนี่แปลว่ายุ่งมันไม่สมใจเขาต้องเขาทั้งความชั่วและความดีความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏเขาเรียกว่าคนเอาแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ชั่วบ้างเช้าดีบ่ายชั่วเมื่อเช้าชั่วบ่ายดีอะไรก็ตามใจกับวันดีคืนชั่วคืนดีกับวันชั่วมันก็อาจจะมีความชั่วขึ้นมาปะปนก็รู้ความแล้วว่าโลกของเราไม่ใช่มนุษย์แน่ที่จริงมันมีมนุษย์จริงแหละแต่ว่ายังมีคนอยู่มากของเขามนุษย์แท้มีมนุษยธรรมคือกรรมบทสิบและพรหมวิหารสี่เมื่อคุยกันมาตอนนี้คนฟังรำคาญหรือยังเรื่องมันก็หมดแล้วนี่รำคาญไม่รำคาญก็ไปต่อไปต่อได้ไปก็ชวนกันขึ้นบกไปเมืองที่ถนนตรงไปมันมีถนนแยกไปหลายสายในมหาสมุทรใต้มหาสมุทรก็บอกว่าไปไอ้จุดที่ตรงไปตั้งหน้ายืนจากเรื่องท่าที่เราผ่านมาแล้วยืนหันหน้าตรงไปทางไหนไปทางนั้นเขาก็นำตรงไปขึ้นเมืองท่าเขาอีกฝั่งหนึ่งไปนานเวลานี้ต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงเมื่อที่เวลาเกิดกิโลก็ไปถึงเมื่อทางลาดเชียงทางลาดเชียงสังเกตได้ยากเขาทำดีจริงไม่ใช่วิ่งถนนชันตั้งจะไปจนเราสังเกตรู้ไม่ใช่อย่างนั้นมันขึ้นเนินทีน้อยเนินน้อยรถก็วิ่งไปตามเรื่องตำราโผล่ปุ๊บถึงผืนดินแล้วไปที่นี่เมืองท่าของเขาใหญ่มากใหญ่สะพานล้นเยอะบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลบ้านช่องเยอะบุคคลก็มากบริเวณก็ไกลอาคารสูงสูงก็มีเยอะมีติดลำแล้วมียอดลำแหลมก็มีมากถ้าจะคุยกันไปก็ซ้ำแบบเดิมก็ถามก็บอกว่าประเพณีนิยมแล้วหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของคนเมืองท่านี้กับเมืองหน้าท่านนเหมือนกันไหมก็บอกว่าเหมือนกันถามว่าเงินตราที่ท่านใช้เงินตราต้องไปแลกที่ไหนเขาก็ยิ้มเขาถามว่าทำไมต้องแลกก็บอกโลกชมพูจะต้องแลกเงินตราที่ใช้มีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันมีค่าไม่เท่ากันอย่างเงินไทย25บาทก็เป็นเงินอเมริกันเท่า1บาทราคาไม่เท่ากันตามนี้ และธนบัตรกับแบงค์ที่ใช้ก็ลักษณะไม่เหมือนกันแต่ละประเทศต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างมีความพอใจเขาบอกว่าโลกชิดในโลกหรือว่าโลกดาวหลุมดำนี่ท่านจะไปที่ไหนก็ตามพกเงินไปอย่างเดียวใช้ได้หมดทั้งโลกนั่นไม่ใช่ไม่สบายยังไม่ทราบมันโลกสบายจริงๆก็คนจะตอบมาได้แต่มั้งไม่ที่ไม่สบายจริงมีการคล่องตัวทุกอย่างเพราะมันเป็นโลกนิทานโลกจริงๆถ้ามีอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับเทวดาแต่โลกนี้จะถือว่าเหมือนเทวดาไม่ได้เพราะยังมีแก่ยังมีตายยังมีผัวมีเมียผัวเมียก็มีไม่เหมือนเทวดาเขาเทวดาให้นางฟ้าเขามีไว้ดูเล่นแต่พวกเราต้องปฏิบัติตามระเบียบระเบียบในการแต่งงานแต่งงานแล้วต้องปฏิบัติแบบไหนก็ต้องทำตามนั้นเหมือนกันทุกคนเป็นระเบียบของโลกของโลกนี้แล้วอย่างหนึ่งก็โลกที่นั้นโลกคือโลกดาวหลุมดำก็ดีโลกชมพูก็ดีก็ปฏิบัติเหมือนกันการแต่งงานมีสามีภรรยาเขาจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างต้องมีความรักต้องมีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันแต่ความรักจริงๆความซื่อสัตย์จริงๆของเขามีแน่ก็เลยถามมานี่ไปนึกไปนึกมาก็เห็นคนก็เดินมามีผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสามบ้างผู้หญิงสี่บ้างผู้หญิงหนึ่งบ้างก็แปลกใจว่าลักษณะการเดินแบบนี้มันเป็นระเบียบของชาวเมืองนี้หรือก็ถามเขาว่าคนเมืองนี้รักษากำหนดศีลใช่ไหมเขาตอบว่าใช่แล้วก็ถามว่าการแต่งงานจะต้องมีภรรยาสามีคู่หนึ่งคือคนภรรยาคนสามีคนใช่ไหมเขาตอบว่าใช่แล้วถามว่าคนที่ก็เดินไปเมื่อกี้เนี่ยเขาหลีกออกไปแล้วขนาดท่าทางคล้ายๆเขาเป็นสามีภรรยากันทั้งหมดมีผู้หญิงสี่ผู้ชายหนึ่งก็บอกว่าเป็นสามีภรรยากันจริงก็ถามว่าเมื่อกี้นี่คุณบอกสามีคนและภรรยาคนใช่ไหมคนตอบว่าใช่แต่คนนี้คณะนี้เขามีภรรยาตั้งสี่สามีหนึ่งคุณไม่กล่าวผิดจากความเป็นจริงเลยเขาได้บอกว่าท่านถามในขณะที่แต่งงานกันนี้เวลาที่เขาแต่งงานกันจริงเวลาแต่งงานโดยเฉพาะก็มีสามีหนึ่งมีภรรยาหนึ่งผู้ชายเป็นสามีผู้หญิงเป็นภรรยาแต่การแต่งงานที่นี่ก็มีหลายวาระได้นี่แน่ไอ้โลกนี้มันน่าอยู่ตรงนี้นะถามว่ากฎหมายของคนไม่บังคับเลยก็กฎหมายก็บังคับไปถึงว่าห้ามแย่งสามีและภรรยาของคนอื่นก็เลยถามว่าถ้าผู้ชายจะมีภรรยาหลายคนก็แสดงว่าหญิงอื่นมาแย่งภรรยาคนนี้ใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ก็ตอบว่านั่นภรรยาเดิมเขาอนุญาตเพราะถือว่าคนมาใหม่นี่เป็นน้องนี่ยังมีน้องเลยนะคือมาใหม่ที่เป็นน้องคนที่มาใหม่ต้องมีความเคารพคนก่อนเหมือนพี่มีความเคารพกันเหมือนพี่เหมือนน้องได้ก่อนที่จะแต่งงานกันถ้าสามีไปชอบหญิงคนใดนึกชอบยังไม่แต่อังแล้วก็หญิงคนนั้นเกิดความรักเกิดชอบในชายคนนี้เข้าที่มีปัญญาแล้วถึงถ้าสามีไปชวนบอกว่าแต่งงานกับฉันไหมผู้หญิงคนนั้นก็บอกพร้อมที่จะแต่งถ้าภรรยาของคนอนุญาตเขาก็ต้องพามาหาภรรยาภรรยาว่าซักใช้โดยถามด้วยความจริงว่าเขารักกันจริงก็อนุญาตอนุญาตให้แต่งงานกันได้แต่ไม่ใช่เลิกกับเธอก็ยังมีภรรยาหลงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาได้ที่จัดขึ้นมาได้เธอต้องเป็นหนึ่งหมายความการนับหนึ่งนั่นคือเธอถึงเธอก่อนซื้อก๋วยเตี๋ยวมาสองชามชามที่หนึ่งเป็นของเธอชามที่สองเป็นคนของภรรยาคนต่อไปแล้วชามที่สี่ที่ห้าก็เป็นของภรรยาคนต่อไปอะไรก็ตามขึ้นต้นเธอหนึ่งอยู่เสมออย่างนี้อย่างนี้เขาบอกว่าไม่มีการทะเลาะกันที่นี่ทำมาทะเลาะบอกแว้งกันใส่ข้องกันเรื่องนี้ไม่มีความจริงโลกนี้มันก็น่าอยู่แล้วถามว่าถ้าอย่างนั้นคนอยากจะมาเกิดโลกนี้อีกไหมเขาก็ตอบว่ามันซ้ำตึงบางเวลาก็อยากมาเกิดแต่ส่วนใหญ่เขาเวลาอยากมาเกิดแต่พระอาจารย์บอกว่าถ้าต้องการเกิดในโลกนี้ให้ทุกคนปฏิบัติในกรรมบทสุดจะเป็นหลังเสียงครบถ้วน ถ้าหากทั้งสองรายการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไม่มีโอกาสมาเกิดโลกนี้แล้วก็ถามบอกว่าถ้างั้นพระท่านแนะนำกระบอกเงินว่างานต่อไปจะบอกว่าถ้าบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งต้องไปอบายภูมิแต่คนที่บกพร่องในการหมดสุดก็ดีในพรหมวิหารสี่ก็ดีพร่องมีบ้างไม่ใช่ไม่มีถ้าจะเกิดในรูปร่างลักษณะอย่างนี้ใหม่ต้องไปเกิดในโลกสัมโพไม่ฟังแล้วก็ช้ำใจนี่เขาจะด่าพูดมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นคนโลกชมพูก็เป็นว่าต้องยอมรับกับเขาแม้เมื่อเห็นเวลามันใกล้จะหมดเวลาหมอทำฟันใกล้จะเสร็จเขากรอแล้วก็อีกเกาะแล้วอีกเพื่อหนองออกหนองแล้วก็โดดหนองบ้างขดหนองบ้างนี่หมอมาเป็นวาระที่หมอเตือนใจทำแต่งานนี้หมอจำนวนที่อยู่กรุงเทพเราก็อยากจะทำให้แต่ว่าคือมีจุกไกลอยู่กรุงเทพแต่คนเตือนใจนี่หมอจำนวนไม่อยู่ถึงมันอยู่ที่นครสวรรค์ใกล้หน่อยเมื่อพูดถึงหมอจำนวนเวลาเหลือประมาณได้สองนาทีก็เขาบอกข่าวว่าวันนี้คือวันที่17มกราคม2533หมอจำนวนโทรศัพท์มาถึงครูนนทาอนันตวงศ์ที่วัดท่าสงอุทัยธานีเธอบอกข่าวดีว่าเธอฝันไปว่าต่อไปเรื่องหน้าคนที่เขามีโอกาสมีสตังค์มากๆจะเอาเงินมาแจกสมมติว่าเมื่อ4ปีไปแล้วใครลงทุนไป1บาทเขาจะแจกให้6สลึงเฉพาะคนที่อยู่ในทะเบียนที่1สำหรับคนอยู่ในทะเบียนที่2ไม่แน่อาจจะแจกให้มากกว่านั้นแต่การที่หมอจำนวนเธอฝันนี่ไม่ทราบว่าฝันจะตรงจากความจริงหรือไม่แต่ถึงเวลาก็ดีทำฝันของหมอจำนวนนี้ทำให้คนยิ้มแป้นหัวปากไปลงไปตามตามกันอรมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถึงตอนนี้ก็ขอโมเมลกลับบ้านกันสักทีเวลานี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านทั้งหลายวันที่บันทึกนี้ตรงกับวันที่18มกราคม2533 ที่ต้องบอกไว้ก็เพราะมีเรื่องต้องบอกว่าตอนเช้าวันนี้หมอเตือนใจกันสุภาได้มาทำฟันให้คือมาแคะหนองจากรากฟันแล้วก็มีการแตะวัตถุแข็งๆไว้หน้าฟันเพื่อเคี้ยวอาหารได้ด้วยการเดินทางมาของหมอคราวนี้ก็มีสุภาชาติหรือว่าโอ๋เป็นคนขับรถให้ เรื่องของฟันบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมันปวดมาตั้งแต่วานเมื่อวันที่17มกราคมหรือบันทึกเสียงรู้สึกว่าเสียงแต่งไปสมองก็มึนวันนี้เมื่อกระทบกระทั่งกับเครื่องมือเข้าทางฟันไม่ปวดแต่ได้รู้ว่าประชาชนเองรวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางท้องไม่ถ่ายเป็นปกติและขณะที่พูดอยู่รู้สึกว่าเจ็บคอมาก ทางนี้ก็คงจะโทษเครื่องฟันก็ไม่ถูกนักเพราะอากาศหนาวเย็นขึ้นกรองความว่าคนโทษก็มีทุกข์เหมือนกับบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านทั้งหลายเหมือนกันแต่ทำไมจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามงานประจำก็ต้องทำแต่ว่าวันนี้ขอทำงานประจำเป็นพิเศษคือการเล่านิทานให้ลูกหลานฟังจะของด เรื่องของตัวของดถือว่าเรื่องของนิทานเป็นเรื่องของเด็กดีกว่านั่นก็คือมีความต้องการว่าให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องของเด็กด้วยกันคำว่าเรื่องของเด็กด้วยกันคือว่าจุลัยเธอเป็นเด็กวันนี้บังเอิญน้อยป้าน้อยมาคุณป้าน้อยมาแล้วก็คุณจุลัยก็มาจึงขอมอบหลายงานทั้งสองรายการให้ทั้งน้อยและจุลัยเป็นผู้เรื่องคุยกันต่อไปเรื่องราวของคนแก่จริงๆก็ไม่น่าจะฟังนักก็ขอเรื่องตามนี้ หลังจากที่จุลัยกับป้าน้อยลงมาจากสวรรค์ท่านดาวดึงด้วยความจริงเธอตั้งใจอยากจะไปเที่ยวให้มันหมดว่าสวรรค์มีที่ไหนบ้างเทวดานางฟ้ามีที่ไหนบ้างพรหมมีที่ไหนบ้างอยากจะไปเที่ยวให้หมดตอนนี้ก็เป็นว่าการไปสร่างกายที่ไปแปลทุกสมานกายเพราะว่าการไปสวรรค์และกายพรานไปพรหมโลกก็ถือเขาถือว่าเป็นกายทิพย์แต่กายเนื้อที่ทิ้งที่เมืองมนุษย์มันต้องการอาหารเมื่อปล่อยทิ้งมันนานเกินไปมันอาจจะสุดโสมสุดหรืออาจจะตายทุพพลภาพก็ได้ยังไม่ถึงเวลาตายมันก็ตายไม่ได้อาจจะเป็นทุพพลภาพคือเป็นง่อยเปียกเสียขาไปไม่มีแรงเมื่อถึงวาระต้องกลับก็จึงกลับต้องกลับมาคือครบเวลาใกล้จะ7วันก็เดินทางกลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกทดสอบดูว่าเขาพระสุเมนอยู่ที่ไหนก็ตามมาถึงไม่สมโพธิ์ท่านบอกว่าเวลาที่พระเจ้าตัดเสด็จจากชั้นดาวดึงส์ลงประตูเมืองสังกัดนครเท่านั้นองสมเด็จพระชินวรลงทางบันไดไปที่พระอินทร์สร้างให้เธอพระอินทร์เล็กๆให้วิศวกรรมเล็กๆว่าจงเป็นบันไดทองด้านนี้จงเป็นบันไดเงินตรงกลางเป็นบันไดนาคก็ทอดตรงกลางเป็นบันไดแก้วให้องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงตรงกลางเมื่อจุลัยคลำพบจบทางลงของเขาพระสุเมนได้แล้ว ก็ลงมาตามแนวทางจะไม่ฉันจะไม่ใช่บันไดไม่ใช่บันไดจะไปอินทร์สร้างถวายพระพุทธเจ้าก็ลงจากเขาพระจุลเดินมาก็มาพบทางสี่แพร่งพระยังหันไปถามป้าน้อยว่าคุณป้าเจ้าขาทางมันมีสี่แยกแต่ว่าสี่แยกตามปกติที่กรุงเทพเขามีตำรวจจราจรแล้วก็มีป้ายบอกทางแต่ว่าทางสี่แยกนี่ไม่มีตำรวจจราจรด้วยไม่มีป้ายบอกทางด้วยหนูอยากดูว่าสงสัยนักว่าอย่างนี้ป้ายจะไปถูกไหมป้าน้อยก็ตอบว่าหลานเวลานี้เราเป็นอารมณ์จิตเจอที่มาในที่มีร่างกายนี่มันเป็นนามธรรมเป็นรูปของในนามรูปของในนามที่ว่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้ทุกอย่างรู้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางของโลกจุดต่างๆเขาสถานที่และบุคคลใครจะอยู่ที่ไหนมันต้องรู้หมดถ้าไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ก็ไม่ใช่กายทิพย์ให้ใจทิพย์จะลายยังไม่ถามว่าคุณป้าเจ้าขาถ้าอย่างนั้นทางสี่แง่คุณป้าเคยทราบไหมว่าทางไหนแยกก็ไปที่ไหนกันป้าก็บอกว่าเวลานี้เราเดินลงหันหน้าไปทางทิศใต้ทางที่เราเดินมานี่เป็นทางขึ้นสวรรค์เป็นที่ระนาดแต่ทางตรงข้ามไปทางที่ใต้นั่นเป็นทางไปพรหมโลกถ้าคนตายจะไปพรหมเข้าไปกันทางนั้นทางด้านทางขวามือนั่นเป็นทางไปสู่เมืองมนุษย์แล้วก็ด้านทางซ้ายมือนี่เป็นทางลงเป็นทางลงนรกถ้าเดินตรงลงไปจริงๆจะถึงแดนเปรตก่อนถ้าเลี้ยวขวาไปนิดหนึ่งจะเข้าแดนยมโลกนรกยมโลกนรกสุดขุมอยู่ด้านขวามือที่เราจะเลี้ยวไปนั่นเลยไปจากนั้นจะเข้าไปถึงแดนของพญายมจุลัยก็ถามว่าคุณป้าทราบมาจากใครคุณป้าก็ตอบว่าป้าน่ะทราบมาจากพระท่านเทศพระท่านเทศในประเทศแบบนี้ตำราเขาเขียนแบบนี้ป้าก็เชื่อพระแล้วก็เชื่อตำราเป็นนายว่าจุลัยก็ถามว่าคุณป้าถ้าอย่างนั้นเราจะไปไหนกันก่อนคุณป้าก็บอกว่ามองดูที่ร่างกายของเราทรุดโทรมมากไหมถ้าร่างกายเราทรุดโทรมมากเกินไปเราก็กลับไปเมืองมนุษย์ก่อนถ้าร่างกายยังมีกำลังดีอยู่ลองไปเที่ยวบ้านลุงก่อนจุลัยถามว่าลุงไหนป้าน้อยก็บอกว่าลุงพุทธกับลุงใหญ่จุลัยก็ถามว่าลุงพุทธกับลุงใหญ่นั้นหมายถึงสำนักพญายมใช่ไหมป้าน้อยก็บอกว่าใช่ในขณะที่ทั้งสองป้าหลานเดินลงมาทางซ้ายเห ็นทางราบเรียบทางใหญ่ขาวโล่งไม่มีผงสะอาดสะอาดมากพอถึงทางแยกทางขวาก็เข้าแยกฟ้าแล้วก็มองดูโยมมาลงเรือนกไปแสดงบางทางก่อนทำผ่านไปแล้วกลับมาชมทีหลังชมสวรรค์กันมากเกินไปไปเรียกเป็นความดีดูไม่ดีก็สร้างความชั่วหมกกันไว้แล้วก็เลยไม่รู้ความชั่วคิดว่าท่านดีอย่างเดียวเพราะตายความชั่วแล้วไปจะเดือดร้อน แต่สักครู่ต่อไปขึ้นมาจะกลับมาชมกันก็เป็นว่าทั้งสองคนเดินมุ่งหน้าไปสู่สำนักของพญายมความจริงสำนักของพญายมนี่ท่านผู้ฟังก็ต้องอ่านโปรดทราบไม่ใช่อยู่ในแดนนรกอยู่ในเขตของชั้นจาตุมหาราชของเทวดาแต่ว่าเป็นภายชายเขตแดนติดต่อกันนรกกับเมืองมนุษย์ด้วยเมืองนรกด้วยเมืองเทวดาด้วยติดต่อกันเป็นสามแพร่งเป็นสามเขตก็เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำอันนี้จะเรียกว่าสามเหลี่ยมพระผู้ทรงคุณเมตตาบารมีก็ได้แล้วก็เรียกว่าสามเหลี่ยมมหาบารมีก็ถูกการเข้าไปใกล้ดูไรก็มองเห็นคนยืนซึ่งเป็นหมู่เป็นหมวดแต่ละหมวดก็มีคนนับร้อยหนึ่งกลุ่มก็อย่างน้อยมีคนตั้งแต่200คนขึ้นไปแล้วก็หนึ่งกลุ่มมีคนร่างกายใหญ่ๆสูงมากบรรดาคนที่ยืนหนึ่งกลุ่มนั่นหัวของเขาแค่เอวเท่านั้นเองแต่คนนั้นใหญ่มากถือมีดงาบ้างถือค้อนบ้างถือหอกบ้างตามแต่เขาจะถือมาเรื่องของเขาจึงเลยก็ถามป้าน้อยว่าคนป้าเจ้าคะนั่งกองทหารที่ไหนเขาเตรียมจะไปรบกันเลยครับว่าเขาบุกขัดทหารป้าก็บอกหลานว่าไม่ใช่นะนี่เป็นลานด้านทิศตะวันตกของสำนักของพญายมเป็นลานใหญ่ที่คนยืนอยู่ประมาณทั้ง10กลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นคอยการสอบสวนของพญายมทั้งก่อนและคนที่คุมอยู่นั้นเป็นนายเรือบาลคือเจ้าหน้าที่ของนรกแต่เจ้าหน้าที่เป็นรอบมาคอยรับควบคุมคนไว้ถ้าคนไหนก็ยังไม่มีการสอบสวนก็ยังไม่ปล่อยให้ไป คนไหนที่มีการสอบสวนแล้วก็ได้ว่าไม่มีความผิดถ้าพญายมส่งให้ได้รับผลความดีเขาก็ปล่อยไปแต่คนไหนที่พญายมตัดสินใจว่าคนได้แต่กรรมเขาก็นำไปนรกไปลงโทษตามกฎของกรรมก็เลยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าไปสำนักพญายมได้ไหมทุกป้าน้อยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสถานที่มีระเบียบถ้าอย่างนั้นเราลองเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนทั้งสองคนก็เดินตรงเข้าไปแล้วเลี่ยงจากสนามประชุมพลไปทางด้านซ้ายคือปานด้านนึกด้านทิศเหนือของอาคารพอเข้าไปใกล้ก็เห็นอาคารสามหลังตั้งเรียงรายกันอยู่ตรงมีความสวยสดงามน่าอยู่น่าพักน่านั่งแล้วก็มีบรรดาเจ้าหน้าที่แต่งตัวสวยๆยืนอยู่บรรยากาศเป็นหมู่ทางประตูเข้าก็มีเจ้าหน้าที่4 คนแต่เจ้าหน้าที่4 คนแต่งเครื่องแบบเหมือนกันหมดคือสีแดงเสื้อก็สีแดงผ้านุ่งและกางเกงก็สีแดงเหมือนกันพวกหัวแดงถือกระบองพอเข้าไปจนไรก็ยกมือไหว้เธอใช้ศัพท์ว่าคุณลงเธอถามว่าคุณลงเจ้าคะสำนักงานนี้เป็นสำนักงานของพญายมใช่ไหมคุณลงมองหน้าเธอคุณลงก็ถามว่าชื่อจุไรใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่เจ้าคะแล้วเธอก็ถามว่าทำไมคุณลงทราบว่าหนูชื่อจุไรแล้วลุงยังไม่ตอบลุงก็ถามว่าก่อนที่หนูจะมานี่หนูไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมาแล้วใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่ถามว่าไปชั้นจาตุมาราชมาแล้วใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่จนลุงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะหนูต้องการเข้าสำนักพญายมใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่เธอก็บอกว่าท่านพญายมส่งเจ้าหน้าที่มาคอยรับหนูกับป้าอันนี้ถามป้าว่าป้าเชื่อน้อยใช่ไหมป้าน้อยก็ตอบว่าใช่ ฉันว่าสองคนถูกต้องตามบัญชีตรงตามที่พระยายมสั่งว่าถ้าสองคนนี้มาให้นำเขาไปได้จังที่นำเขาไปฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำสองคนเขาไปในสำนักของพระยายมเข้าไปที่นั่นก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายชายสองฝ่ายหญิงสองทุกคนมีความสวยสดงดงามมากทุกร่างหน้าตาก็เหมือนมนุษย์ธรรมดาต้องผ้าเรียบเรียบแต่ผิวพรรณสวยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่มีหญิงคนหนึ่งผิวเนื้อค่อนข้างเหลืองตัวทรงสวยมากเป็นลักษณะของมนุษย์ธรรมดานุ่งผ้าถุงสีทองผมอาใส่เสื้อกับสีทองผมผ้าสบายกับสีทองขึ้นแดงเจ้าหันก็ไปยกมือไหว้ป้าน้อยถามว่าป้าจำหนูได้ไหมป้าน้อยก็งงก็ตะบะน้อยก็ถามว่าหนูคือใครเธอก็ตอบสั้นๆว่าหนูคือจิตเขาว่าจิตเป็นชื่อของเธอบ้านน้อยก็ถามว่าหนูรู้จักกับป้าตั้งแต่เมื่อไรน้อยจิตเธอก็บอกว่าหนูเป็นคนต่างจังหวัดอยู่ทางจังหวัดภาคเหนือแต่ว่าจะบอกจังหวัดเลยถ้าเดี๋ยวจะเป็นการสะเทือนใครสักคนเลยคนอื่นที่ยังไม่ตายหนูเคยไปปฏิบัติกรรมฐานป้าสอนให้ความจริงหนูก็ฝึกได้แค่สองวันวันแรกป้าสามารถนำไปได้ถึงพระจุลามณีวันที่สองหนูก็ติดตามคำแนะนำของป้าได้ไปถึงนิพพานแต่ว่าพอกลับถึงบ้านไม่นานปรากฏว่าหนูเป็นชาวนาเนี่ยเอาไปที่นาไปดำข้าวเวลาขึ้นจากคันนางูเห่ากับเนื้อความตายในวันนั้นป้าน้อยก็ถามว่าในเมื่อหนูได้ทิพย์คุณยานได้ทิพย์คุณยานแล้วทำไมหนูไม่โจดโดยเสียก่อนว่าอันตรายจะมีที่ไหนเธอก็ตอบว่าขึ้นชื่อว่าวาระมันจะเข้ามาถึง ในเมื่อวาระจะเข้ามาถึงแล้วความตายจะเข้ามาถึงทุกสิ่งทุกอย่างถูกบังหมดก็เป็นนั้นว่าคุณหลานสอนคุณป้าต่อไปก็เล่าต่อไปว่าหลังจากที่ถูกงูเห่ากัดเธอก็นึกถึงคำบรรณาว่าพุทโธนึกถึงคำบรรณายังไม่ทันนึกคำว่าพุทโธขึ้นมาได้พอนึกหายใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโธมันก็ปวดเหลือเกินพิษงูนี่ปวดมาก ร่างกายก็เริ่มบิดเพี้ยนแรกบิดตัวไปทางซ้ายข้างหนึ่งต่อมาก็บิดตัวทางขวาพอดุดตัวมาทางขวาแปลก็เห็นภาพพระพุทธรูปใหญ่โตมากปริมาณหน้าตักประมาณทั้ง10ศอกเหลืองอร่ามเป็นทองคำตอนนี้เองใจหนูก็นึกรักพระพุทธรูปแทนที่นึกถึงความเจ็บปวดจิตใจสนใจในภาพพระพุทธรูปหนักขึ้นจิตจับที่นั่นเลยลืมความปวดในที่สุดความปวดจะหายปวดเมื่อไรก็ไม่ทราบเพราะตอนนั้นตอนที่หนูจิตใจไปจับพระพุทธรูปไม่สนใจแล้วไม่ได้สนใจใครเลยใครก็จะปฏิบัติพยาบาลรักษาแบบไหนหนูไม่รู้ทั้งหมดในที่สุดหนูก็ตามพระพุทธรูปมาเมื่อตามมาแล้วท่านก็นำไปส่งไว้ที่ชั้นจาตุมหาราชมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารก็มีสัตว์ตัวกรณีมีรัศมีตาสว่างสวัยมากในเมื่อเธอพูดเข้าภาพของวิมานภาพของสัตว์ตัวกรณีภาพของบริวารก็ปรากฏของป้าน้อยแล้วก็จุลัยป้าน้อยก็ถามว่าเธอเจริญกรรมฐานแค่อย่างเดียวทำไมถึงมีอานิสงส์มากนักก็เธอก็ตอบว่าในฐานะที่หนูมีสัตว์ตัวกรณีก็เพราะว่าในสมัยครั้งหนึ่งหนูเคยทำบุญร่วมในการสร้างประปาทางวัดที่จะสร้างประปากันหนูก็เป็นคนจนเอาเงิน5บาทไปร่วมกับเขาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำประปากันเรามีส่วนเป็นเจ้าของทั้งหมดอานิสงส์อันนี้เป็นปัจจัยหนูได้สาบโอกรณีในการมีสองหนูเคยถวายสังฆทานสวายสาธารณีมีอาหารนิดหนึ่งที่หลวงปู่จัดเธอก็เรียกหลวงปู่ แล้วก็มีผ้าผืนหนึ่งย่อมย่อมพุทธร้อยบาทและมีพระพุทธรูปให้สายที่มีผ้าเป็นเหตุให้หนูได้เครื่องประดับเป็นทิพย์มีอาหารหน่อยหนึ่งเป็นเหตุได้ร่างกายเป็นทิพย์มีพระพุทธรูปเป็นเหตุให้รูปสวยมากแล้วก็มีแสงสว่างมากแต่กล่าวจบที่ก็บอกว่าถ้าไม่ดีป้าแนะนำในการเจริญกรรมฐานหนูก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะไปอยู่ที่ไหนป้าก็ถามว่าในฐานะที่หนูเคยไปพระจุลามณีได้เคยไปนิพพานมาแล้วทำไมหนูไม่ต้องการไปนิพพานหรือเธอก็ตอบว่าเมื่อฝึกต้องการไปนิพพานเธอกลับมาถึงบ้านจิตใจต้องการไปนิพพานก็ไม่ยอมก็แต่ว่าบุญบารมีที่ถึงนิพพานยังไม่มีก็เลยมาอยู่ที่นี่ก่อนป้าน้อยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นจิตใจของเธอยังมีความต้องการนิพพานไหมเธอก็ตอบว่าเวลานี้หนูก็ยังรักนิพพานแล้วป้าน้อยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเธอมาที่นี่ดีไงเธอก็ตอบว่าท่านท้าวมหาราชคือท่านท้าวเวสสุวรรณสั่งให้หนูมาบอกว่าป้ากับหลานสองคนจะมาที่นั่นให้หนูก็คอยต้อนรับทางนี้จะได้ป้ากับหลานไม่เกิดเขินไม่แปลกในสถานที่ไม่งงดูไม่ดีเห็นว่าเป็นการเป็นสถานที่ใหม่จะงงไม่กล้าคุยกับใครถ้าเป็นว่าท่านสั่งมาบอกว่าถ้าป้ากับหลานสงสัยอะไรไม่กล้าจะพูดกับพญายมก็บอกหนูหนูจะกราบเรียนท่านเองก็แปลว่าป้ากับหลานขอบใจหนูจิตแม้ว่าชื่อจิตเฉยๆไม่บอกทางสกุลฉันด้วยก็ตามแล้วตามเธอไปเข้าในสำนักพ่อยายมเข้าไปในม่านเข้าประตูแล้วก็ผ่านม่านไปเจ็ดชั้นพอถึงม่านเห็นยายมกำลังทำการสอบสวนอยู่ท่านก็ชี้มือให้นั่งเก้าอี้ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ทั้งสามคนก็เข้าไปนั่งเก้าอี้รู้เจ้าหน้าที่คอยรับแต่ว่าท่านก็ไม่ยอมหยุดในการไต่สวนของท่านงานของท่านก็ต้องไปงานเจ้าสองคนก็นั่งสองคนก็นั่งฟังมาตอนหนึ่งท่านถามคนที่ถูกทำการสอบสวนว่าเธอทำบาปอะไรไว้บ้างนึกออกไหมคนคนนั้นหนึ่งไม่พูดท่านถามว่าบาปทุกอย่างทำหรือเขาก็นิ่งไม่พูดท่านถามว่าเคยทำบุญอะไรไว้บ้างคนนั้นก็นิ่งไม่พูดจะรู้ท่านมานั่งไล่เบี้ยว่าเคยใส่บาตรให้พระบ้างไหมเขาก็เงียบเคยฟังเทศน์บ้างไหมเขาก็เงียบเคยบวชพระบ้างไหมเขาก็เงียบเคยบวชเนรบ้างไหมเขาก็เงียบไล่ไปจนท่านที่สุดว่าเธอเคยเลี้ยงหมาไหมคนนั้นอ้าปากตอบรับแต่เดียวเคยครับหมาที่บ้านผมมีอยู่สิบตัวแต่ความจริงอันนี้ตอนนี้พูดได้แล้วความจริงผมไม่ตั้งใจจะเลี้ยงมันก็บังเอิญแม่ของหมาขณะที่มีท้องมาอาศัยบ้านผมอยู่แล้วต่อมาทำไมมันเมื่อมาอาศัยผมอยู่ผมก็เลี้ยงมันตามยถากรรมตามฐานะที่ถึงทำได้ต่อมามันก็คลอดลูกรอบแรก4ตัวแล้วต่อมาคลอดรอบที่สองอีก5ตัวเป็น9ตัวรวม10ตัวเป็นแม่เวลานี้ผมก็เลี้ยงท่านถามว่าบุญอย่างอื่นเจ้าเคยทำแต่ทำไมจึงนึกไม่ออกยังบวชพระดูเจ้าก็เคยบวชพระนึกออกไหมเขาก็สายหัวบอกว่านึกไม่ออก เคยบวชหนึ่งก็เคยบวชเขาก็สายหัวนึกไม่ออกถวายสังฆทานก็เคยใส่บาตรหน้าบ้านก็เคยเขาก็นึกไม่ออกท่านก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันแม้เมื่อบาปทุกอย่างแต่ว่าแต่เธอทำไม่หนักนักก็ทำมาแล้วบนทุกอย่างก็ทำมาแล้วเวลานี้บาปนึกก็ไม่ออกบนทุกอย่างนึกไม่ออกนึกได้อย่างเดียวบนแค่เลี้ยงสุนัขก็ถือว่าเป็นเมตตาบารมีและเป็นทานบารมีคนถ้ามีกำลังใจไม่ดีก็ไม่เลี้ยงสุนัขได้ฉะนั้นขอเธอจะรับถึงความดีก่อนเขาก็กราบ3ครั้งภายหลังออกมานอกวงก็ปรากฏรูปร่างหน้าตาเขากลายเป็นเทวดาไปทันทีทุกคนที่ฟังและทุกคนที่อ่านก็คงจะอยากทราบจะว่าคนที่เขาถูกตัดสินไปแล้วนี้เขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าท่านสงสัยก็บอกว่าก็จะบอกให้ทราบว่าใช้ธรรมะผมก็คือผู้ชาย ขาเป็นผู้ชายบ้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวค่อยฟังกันต่อไปก็เป็นนั้นว่าขณะที่นั้นพอเขาเคลื่อนออกจากวงตัดสินบริเต่าทั้งหมดที่รวบรวมกันที่ทำไว้ก็มารวมตัวหมดนอกจากวงที่เจ้าจะบุญเลี้ยงสุนัขนะเป็นอะไรบุญเลี้ยงสุนัขเป็นบุญนำหน้าเขาเป็นเหตุให้เขานึกออกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเลี้ยงสุนัขต้องนึกทุกวันทั้งวันและทุกต้องนึกเสมอว่าเวลานี้มีอาหารให้สุนัขแล้วเวลาต่อไปจะจัดอาหารอะไรให้สุนัขทั้งสองคนจึงเรียกให้คุณจิตเรียกเข้ามาถามว่าท่านเวลานี้เป็นเทวดาแล้วสวยมากแต่ว่าท่านมีความสวยสดงดงามจริงๆแพร่ภาพระยับในเครื่องเพชรมีชดามีผ้าก็ไปต้องพันนาแล้วเทวดาก็สวยแล้วก็แล้วกันทุกอย่างนี้เป็นบุญจากอะไรจากฤาษีนักอย่างเดียวหรือท่านเทวดาองค์นั้นท่านก็บอกว่าไม่ใช่ซะแล้วบุญที่นึกได้ก็คือบุญอย่างเทวดาอย่างเดียวแต่ได้ว่าขณะนี้บุญทุกอย่างบุญบวชพระบุญบวชเนรบุญถวายสังฆทานบุญใส่บาตรหน้าบ้านบุญเคยฟังเทศและก็บุญเคยเลี้ยงสุนัขมารวมตัวกันเป็นกลุ่มบุญใหญ่เอาให้อานิสงส์พร้อมกันป้าน้อยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะไปจากที่นี่ท่านจะไปไหนท่านเทวดานั้นก็ตอบว่าผมไปดาวดึงส์ครับป้าน้อยก็บอกว่าคนที่เคยบวชพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยถวายสังฆทานเมื่อถวายสังฆทานแล้วก็อนุสงส์จะส่งผลเป็นเทวดาได้นางฟ้าชั้นที่ห้าที่ท่านนินนาเมรดีจะมีความสวยสดงดงามมากมีอานุภาพมากเป็นชนิดกายสว่างมากสวยก็ดาวดึงมากทำไมจึงไม่ไปให้วันนั้นก็ตอบว่าผมชอบดาวดึงครับเวลามีพระโสส่งเพียงใดก็ตามทีแต่ว่าเวลานี้ต้องการดาวดึงและท่านก็ลาไปขณะบรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายเวลาดูเขาตั้งไว้นี่มันก็ไม่แน่นอนก็พอดีพอเริ่มจะพูดเวลาก็ตัดนาฬิกาตกเอาหยุดไปก็ไม่แน่ใจในเวลาว่าจะใกล้30นาทีแล้วหรือยังแต่เป็นว่าถ้ามันจะห่าง30นาทีมากไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจในเวลาดีไม่ดีก็ยังเลยเวลาไปตอนนี้ไปตอนนี้ก็ขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลและจงเจริญไปด้วยจากตัวพุทธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนาสุขะพละและปฏิภาณหากทุกท่านปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นของความปรารถนาทุกประการสวัสดีท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็เป็นเรื่องเขาจะไล่คุยกับตนสองปู่เจอสำหรับพญายมตัวไล่เรียกว่าปู่เล็กท่านในบัญชีตัวไล่เรียกว่าปู่ใหญ่ทราบตามนี้ไว้ด้วย ในเมื่อพญายมกับท่านปู่ใหญ่คือปู่เล็กกับปู่ใหญ่ทั้งสองท่านสอบสวนคนที่ไปเป็นเทวดาแล้วก็พักจบภารกิจก็บอกว่าตอนนี้เป็นเวลาพักจะคุยกับหลานงานต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ทำคนที่รออยู่ให้เข้ากลุ่มตามเดิม อันดับแรกจุไรก็ถามท่านปู่พ่อท่านปู่เล็กเจ้าคะคนที่ตายทุกคนต้องผ่านสำนักของท่านปู่หรือเปล่าท่านปู่บอกไม่จำเป็นทุกคนลูกคนที่ตายถ้าเขานึกถึงบุญในเวลานั้นถึงแม้ว่าเขาจะมีบาปมากแต่บาปก็ไม่หนักที่สุดคือไม่ใช่อนันตกรรมเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำได้สงให้แตกกันหรือว่าทำลายหรือว่าทำร้ายพระเจ้าให้ห่อพระโลหิตเป็นต้นคนบาปประเภทนี้แล้วก็ไม่ต้องผ่านสำนักของลงเหมือนกันเขาลงนรกทันทีทันใดแต่คนที่ไม่มีบาปถึงอย่างนี้บาปก็มีบุญก็มีที่เรียกความทั่วก็มีความดีก็ปรากฏ อย่างนี้เขาจะก็ต้องผ่านสำนักของหลวงต้องสอบผลกันก่อนอย่างคนเมื่อสักครู่นี้ความจริงเขาทำบาปมากเวลาที่ทำบุญเขาทำน้อยแต่เวลาจะตายจริงจิตเขาก็มั่วไม่นึกถึงบุญไม่นึกถึงบาปไม่นึกถึงแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียวฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องนำมาสอบสวน ถ้าจิตเธอนึกถึงบุญเขาจะลงนรกทันทีไม่ต้องผ่านสุนัขลงไม่สุนัขไม่ผ่านปูนะแต่หากว่าเขานึกถึงบุญไม่แต่อย่างเดียวอย่างเขานึกถึงว่าเราเคยเลี้ยงสุนัขเราเลี้ยงสุนัขด้วยความเมตตาบารมีแล้วนึกถึงสุนัขที่เขาเลี้ยงก็แล้วกันเท่านี้เขาจะไปสวรรค์ทันที ไปรับผลตามอารมณ์ที่คิดก่อนแต่นี่เขาไม่ได้นึกก็ต้องสอบสวนกันจุไรก็ถามว่าทำไมท่านโปเล็กอยู่ในอคติบาปเขาทำมากแต่บุญเขาทำน้อยทำไมให้ไปสวรรค์ก่อนท่านปู่ก็บอกว่าเขานึกถึงบุญได้ก่อนนี่ถ้าเขานึกถึงบุญได้ก่อนถ้าเขานึกถึงบาปถ้าเขานึกถึงบาปได้ก่อนเขาต้องไปนรกถ้าได้บาปเขานึกไม่ออกเขานึกได้แต่บุญบุญใหญ่เขานึกไม่ได้นึกแต่บุญเล็กคือให้ทานกับสุนัขเลี้ยงสุนัขไว้ด้วยความเมตตา แต่ว่าในเมื่อเขาออกไปจากบริเวณนี้แล้วบุญทุกอย่างจะเข้ามารวมตัวเขาอย่างที่หลานเห็นแล้วจุไรก็กราบท่านปู่เล็กก็กราบท่านปู่ใหญ่บอกว่าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะก็ถือว่าอารมณ์แรกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ตามที่เกาะก่อนตายเมื่อจิตใจออกจากร่างก็ไปตามกำลังของอารมณ์นั้นถ้าจิตใจนึกถึงอารมณ์ชั่วก็ไปอบายภูมิไปถึงนึกถึงอารมณ์ดีก็ไปสู่สุคติในสวรรค์เป็นต้นจนก็ท่านปู่ก็บอกเออถูกแล้วต่อไปจุไรก็ถามว่าท่านปู่เจ้าค่ะหนูน่าสงสัยนี่ลานนิทานของท่านปู่ที่วัดท่าทรงท่านปู่ที่วัดท่าทรงท่านเล่าในทานบอกว่าท่านไปเจอโลกดำโลกหลุมดำหรือว่าดาวหลุมดำดาวหลุมดำไม่มีจริงจริงไหมเจ้าคะท่านปู่เล็กกับปู่ใหญ่ก็หันมาถามว่าหลานคิดว่าปู่ของเจ้าเขาจะโกหกอย่างนั้นเหรออะไรก็บอกว่าท่านบอกว่าเป็นนิทานถือโกหกไม่ได้นิทานจะเป็นของมีจริงก็ได้ไม่มีจริงก็ได้แต่หนูสงสัยว่าอาจจะเป็นของมีจริงก็ได้ท่านปู่ท่านสองก็ยอมรับว่าเรื่องราวดาวหลุมดำไม่มีจริงด้วยก็ถามว่าดาวหลุมดำอยู่ที่ไหนเจ้าคะท่านปู่ท่านสองก็บอกว่าเธอขึ้นมาเนี่ยเวลานี้นั่งอยู่สูงกว่าเราดาวหลุมดำอยากจะดูไหมล่ะจุไรก็บอกว่าอยากจะดูท่านก็บอกว่าดูตามนิ้วมือที่ปู่ชี้ไปท่านปู่เล็กก็ชี้นิ้วมือไปเธอก็เห็นตามความเป็นจริงว่าโดยกำลังความเป็นทิพย์ของปู่ทรงพอได้เธอเห็นจักรวาลทั้งหมดในอากาศมันลอยอยู่เป็นระยะเป็นลูกโลกมันก็ลูกผลส้มอยู่เกลื่อนกลาดไปหมดเต็มไปหมดคำว่าเต็มนี้มันจะหมายความว่าเบียดกันท่านปู่ก็ชี้ว่าผลส้มโลกเล็กจิ๋วที่หลานเห็นลึกลงไปนั่นแหละลึกสุดตามในมือข้างโปรมันเป็นโลกมนุษย์ที่หลานอยู่แต่ความจริงหลานขึ้นมาแล้วผ่านจักรวาลทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้สังเกตว่าขึ้นมาเร็วอาศัยความเป็นทิพย์ยังไม่สนใจวัตถุมันใช่ไหมจุไรก็ตอบว่าใช่เจ้าค่ะจุไรก็พิจารณาบอกจักรเดชก็ถามโปรว่าจักรวาลต่างๆที่มองเห็นเนี่ยความจริงมันไกลจากถิ่นที่เป็นทิพย์ลงไปมากท่านปู่ก็ยอมรับแต่ก็บอกว่าทั้งที่จักรวาลมีมากขนาดนี้ยังเล็กกว่าสวรรค์ท่านจาตุมาราชที่นั่งอยู่นี่มากท่านก็บอกว่าใช่ในดินแดนที่จักรวาลทั้งหมดลอยในอากาศทั้งหมดนั่นแหละที่มีอยู่ทั้งหมดจะมาเทียบกับสวรรค์ท่านจาตุมาราชก็เทียบไม่ได้สวรรค์ท่านจาตุมาราชกว้างขวางใหญ่โตมากกว่าเยอะแยะท่านปู่ก็บอกว่าหนูเห็นลูกฝนส้มที่มันลอยอยู่เหนือมนุษย์โลกไหมความจริงต้องผ่านไปหลายสิบชั้นท่านเธอก็บอกว่าเห็นท่านก็เลยบอกว่าฝนส้มที่เยื้องทางด้านที่ตะวันตกนิดหน่อยที่โตกว่าโลกมนุษย์นิดหน่อยนั่นคือดาวพระจันทร์และที่เลยออกมานิดหนึ่งตรงขึ้นมานี่เป็นดาวอังคารเยื่องไปทางทิศตะวันตกมากหน่อยไกลสุดโน้นดาวใหญ่นั่นคือดาวพระศุกร์แต่เยื่องขึ้นมาทางด้านขวามือนี่ทิศหน่อยก็ไม่ไกลนักที่ใหญ่โตมากเป็นดาวพฤหัสก็องค์ความว่าท่านชี้ดวงดาวให้ดูโลกมนุษย์นี่เล็กนิดเดียวแต่จุไรก็ถามว่าดาวดำนะเจ้าค่ะดาวหลุมดำอยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าต้องถอยหลังขึ้นมาล้าน ถอยขึ้นมาสูงขอบจักรวาลคำว่าขอบจักรวาลหมายความว่าจักรวาลของอากาศริมจักรวาลของอากาศที่ลงมาจากสวรรค์จะปะทะจุดนั้นก่อนถึงก่อนนั่นคือจุดสูงสุดดาวหลุมดำนี่จะอยู่ในเขตนั้นท่านก็ชี้ให้ดูจะเห็นเบื้องล่างดำแต่เบื้องข้างบนเขียวขจีเป็นป่าทึบแล้วก็มีทะเลมีมหาสมุทรแต่เห็นไม่โตนักก็อยู่ไกลกันแต่ก็แล้วท่านลุงแล้วท่านปู่ก็ชี้ดูด้านโน้นด้านทิศตะวันออกจะมีดาวดวงใหญ่ๆสองดวงเรียงเข้าไปจะไม่อยู่กันไม่ไกลนักห่างจากมนุษย์โลกประมาณดาวพระศุกร์ระหว่างดาวมนุษย์กับดาวพระศุกร์เนี่ยดาวทั้งสองดวงห่างไปจุดระยะเท่านั้นห่างไปโดนแล้วเท่านั้นแต่ว่าสองดวงนั้นก็ใหญ่มากใหญ่โตมโหฬารมากถ้ามีบริเวณความกว้างก็ใกล้ๆกับดาวหลุมดำแต่ว่าดาวหลุมดำมีสภาพแตกต่างจากเขานั่นคือว่าตรงกลางมันเหมือนกับส้มผ่าตัดครึ่งมันเหมือนกับกระทะคว่ำกลางเป็นโพรงข้างบนเป็นพื้นที่พบด้านบนเป็นพื้นที่พบเป็นที่อยู่ของคนมีแผ่นดินมีความหนาของแผ่นดินหลายโยชน์เฉพาะด้านล่างเป็นหลุมถ้าเรามองลงไปชัดก็ปรากฏว่ามีดวงดาวต่างๆที่ลอยเข้ามาใกล้ก็ไหลเข้าไปในท้องของดาวถุงดำท่านลงก็เชื่อดูดาวที่ไหลออกดาวที่เข้าไปก่อนไหลออกดาวที่ไปหลังไหลเข้าดาวที่เข้าไปก็เห็นสภาพการไหลวนพอจริงนั่งดูตรงนั้นไม่ต้องเข้ามาจิตดาวแต่จุลัยก็ถามว่าดาวหลุมดำจริงๆเป็นสิ่งที่มีคุณและสิ่งที่มีโทษแต่ก็ตอบว่าขึ้นชื่อว่าดาวเป็นพื้นที่พบจะเป็นโลกหนึ่งเขาจะเรียกว่าโลกตัดโลกส้มตัดก็ได้หรือโลกสมโอตัดครึ่งก็ได้มันเป็นโลกที่แตกต่างจากโลกอื่นก็ถือว่าเป็นคนถือว่าเป็นโทษอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะเป็นวัตถุมันสุดแล้วแต่คนจะใช้เธอก็ถามต่อไปบอกว่าเห็นนิทานของท่านปู่มาว่าคนที่โลกอะไรเขาเรียกโลกที่นั้นโลกที่มีความชนะหรือว่าดาวหลุมดำคนในที่นี้มีความสุขมากถ้าฟังกันไปก็คล้ายๆกับศาสนาพระศรีอานที่ตามหนังสือก็เขียนบอกว่าศาสนาพระศรีอานและคนไม่มีคนจนมีแต่คนรวยและคนทุกคนก็สวยมีทรัพย์สินมากบ้านช่องบ้านเรือนลงแล้วสร้างบ้านเรือนลงทั้งหลายบ้านทรัพย์สินต่างก็ไม่ต้องระวังสามไม่มีขโมยขโจรมีความสุขแต่ว่าท่านปู่เล่านิทานเรื่องโลกหลุมดำคือดาวหลุมดำและโลกที่นรกเล่าฟังว่าเป็นคนที่มีกรรมบท10และก็มีพรหมวิหาร4เป็นพื้นฐานก็อยากจะทราบว่าคนในโลกในดาวหลุมดำนี่หลังดาวที่อยู่ที่ดาวหลุมดำมีกรรมบท10ก็คนในศาสนาพระศรีอานเนี่ยใครจะมีสุขมากกว่ากันท่านลุงก็บอกว่ามันแตกคนในสถานที่หลังรักสำหรับดาวหลุมดำนี่เขาคัดคนมาโดยเฉพาะคำว่าคัดก็ไม่ใช่ดาวคัดคนคัดคนคนคัดตัวเองคือคนที่มาเกิดที่ดาวหลุมดำนี่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมนุษยธรรมทำที่ทำคนให้เกิดเป็นมนุษย์คือหมายความว่าตายจากความเป็นคนแล้วก็เกิดเป็นคนแต่ก็ไม่ได้เกิดในชมพูในโลกชมพูก็มาเกิดในประเทศลาหลุมดำนี่แต่เฉพาะที่คนที่มาเกิดที่นี่ก็ต้องเป็นคนหนึ่งมีกรรมบท10ครบถ้วนในการที่สองมีพรหมวิหาร4ครบถ้วนและถ้ามาเกิดในที่นี้ก็มีจิตใจรักอยากจะเกิดเป็นคนใหม่เพื่อต้องคิดว่าการเป็นคนตายจากคนแล้วก็ต้องเกิดเป็นคนจิตใจได้มีการนึกถึงว่าอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปพรหมอยากจะไปนิพพานอยากจะเป็นคนตามเดิมด้วยกำลังกุศลของคนก็คงไม่มีเฉพาะกรรมบท10 ไม่มีเฉพาะพรหมวิหารสี่ต้องมีดีขึ้นไปกว่านั้นมีบุญมากกว่านั้นกำลังที่มีความดีสูงอย่างนั้นสามารถจะไปสวรรค์ก็ได้อยากจะไปพรหมโลกก็ได้หรือบางคนถ้าจิตใจอาสะอาดอย่างนี้เป็นพื้นฐานก็สามารถจะไปนิพพานก็ได้แต่คนประเภทนั้นเขาไม่สนใจจะไปพบอื่นคิดว่าการเกิดเป็นคนนี่มันดีที่สุดก็อย่าเลยอยากจะเป็นคนต่อไปเมื่อมีความดีขนาดนี้แล้วมีพรหมวิหารสี่ครบถ้วนและมีกรรมสิทธิ์ครบถ้วนจะเป็นคนในโลกชมพูก็เป็นไม่ได้คือว่าพวกนี้คำว่าเป็นคนก็หมายความที่เป็นมนุษย์แต่ว่าจะเป็นจะเกิดในโลกชมพูก็เกิดไปได้เพราะมีความดีมากเกินไปโลกชมพูนี่เป็นโลกผสมหมายความว่าคนความชั่วก็มีความดีกับปรากฏทำให้ความดีแต่ความชั่วแต่ว่าโลกดาวหลุมดำนี่ที่เรียกว่าชินโลกก็โลกที่เต็มด้วยความชนะความชั่ว ก็มีแต่คนปรารถนาดีเท่านั้นต้องมีเฉพาะดีเกิดที่นี่ฉะนั้นเมื่อคนประเภทนี้ไม่มีความต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แท้ๆที่โลกดาวหลุมดำทีไรก็ถามว่าก็มนุษย์ในโลกชมพูไม่ใช่มนุษย์แท้ๆหรือเจ้าข้าคนท่านปู่ว่าหนูดูลักษณะท่าทางของคนในโลกดาวหลุมดำก็มีแขนมีขามีอาการ32เหมือนกันแต่งงานมีผัวมีเมียเหมือนกันมีบ้านมีช่องกินและตาแก่ตายเหมือนกันทุกอย่างก็เหมือนกันหมดทำไมจึงไม่เรียกมนุษย์ท่านปู่ก็บอกว่าคำว่ามนุษย์แปลว่าเป็นผู้มีใจสูงนั่นก็หมายความว่าเขาต้องไม่ทำชั่วไม่ละเมิดกรรมบถสิทธิ์ไม่ละเมิดพรหมวิหารสี่มนุษย์ทุกคนจริงๆมนุษย์ 100% เราต้องปฏิบัติอย่างนี้สำหรับในโลกชมพูของเรามีความประพฤติไม่สม่ำเสมอกันไม่ได้คนคนเดียวก็เหมือนกันคนคนเดียวกันบางครั้งในช่วงเช้าถึงเที่ยงเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์มีพรหมวิหารสี่แต่ตอนบ่ายกลายเป็นคนใจร้ายละเมิดศีลไม่ตั้งใจทรงพรหมวิหารสิบอย่างนี้ก็มี บางคนก็นิยมทำความชั่วมากกว่าทำความดีเห็นว่าคนนี้ก็ทำบุญทำกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศเป็นคนคร่ำครึไม่ทันสมัยตัวเองทันสมัยทุกอย่างทรัพย์สินมีเท่าไรสะสมไว้เพื่อความร่ำรวยการบริจาคทานเพื่อผลความสุขในวันหน้าไม่มีการรักษาศีลเขาทำให้ลมใจสบายไม่มีการเจริญสมาธิทำให้จิตเป็นสุขไม่มีการเจริญภาวนาเพื่อทำให้ปัญญาบ่องใสนี่เป็นคนประเภทนี้มีอยู่ประสบเรียกโลกนี้ว่าโลกของคนแต่ว่ายุ่งยุ่งว่าถ้าอย่างนั้นคนในโลกชมพูก็มีสติไม่แน่นอนหมายความว่าตายจากความเป็นคนจะเป็นสเปนสัตว์นรกก็ได้เป็นเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมเป็นนิพพานก็ได้ใช่ไหมท่านลุงก็บอกว่าต้องแยกประเภทกันคนทำความดีไปเสวยผลความดีในสวรรค์เป็นต้นคนไข้ควรถึงความชั่วก็ต้องไปนรกเป็นต้นเธอก็บอกว่าคนทุกคนมีความจำเป็นเรื่องความเป็นอยู่ความเป็นอยู่บังคับบางทีเงินจะซื้อกับข้าวก็ไม่มีจะหาของไปแลกเปลี่ยนกับเขาว่ามีก็ต้องตกปลาหาเนื้อหาปลามากินต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต คนประเภทนี้บางการก็คิดในด้านความดีแต่ถือว่ามีความจำเป็นท่านปู่ก็บอกว่าถ้าถือว่าการฆ่าสัตว์มีความจำเป็นเพื่อความเป็นอยู่ของตัวเองเมื่อตายแล้วก็มีความจำเป็นต้องลงนรกเองเหมือนกันไม่มีใครก็ผลักดันก็เลยก็เปลี่ยนเรื่องถามว่าท่านปู่เจ้าคะในโลกดาวหลุมดำและที่นรกที่นรกแปลว่าโลกที่มีความชนะจากความชั่วที่มีสติตรงกันข้ามกับความหมดสิทธิ์มีสติตรงกันข้ามกับพรหมวิหารสี่ทรงความดีสองหมดไว้คือพรหมวิหารสี่และกรรมบถสิบในโลกนี้มีทรัพย์สินมีเงินมีทองมีแร่ธาตุสำคัญมีบ้างไหมเพราะว่าในนิทานที่เป็นปู่เล่าไว้ไม่ได้บอกไว้เลยว่ามีขุมทรัพย์ที่ไหนบ้างจะมีแก้วแหวนเงินทองที่ไหนบ้างคอมันแห้ง ท่านปู่ก็บอกว่ามีหลานหลานจะไปดูแล้วหลานจะนั่งดูตรงนี้ตัวไรก็เรียนถามท่านปู่ว่าไอ้การไปดูแต่มันดีกว่าหรือว่าการนั่งดูตรงนี้ดีกว่าท่านปู่ก็บอกว่านั่งดูตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องเคลื่อนไหวอยากจะดูอะไรตรงไหนมันก็ได้หมดแต่ถ้าเกิดเชื่อดูว่าจุดนี้เป็นขุมของทองคำเธอก็เห็นทองคำเหลืองอร่ามจุดนี้เป็นขุมของเงินก็เห็นเงินแผ่พราจุดนี้เป็นจุดของแก้วและธาตุต่างๆอธิบายหมดเป็นประเทศเป็นโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดสิ่งที่ปรารถนามีทั้งหมดทุกอย่างแล้วท่านให้ดูบ้านทุกๆหลังคนทุกๆคนที่จะมีความประพฤติที่มีความเป็นอยู่บ้านทุกหลังเป็นตึกหมดถ้าภายในบ้านมีเครื่องประดับประดาสวยสดงามความเป็นอยู่ง่ายๆมีผักเป็นอาหารเป็นภาคพื้น นั่นนานจะกินได้สักทีก็รู้ความว่าคนโลกนี้เป็นคนที่มีความสุขจิตใจเพื่อหวังจะการในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ไม่มีจุลัยก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นคนประเทศนี้ในเมื่อเขามีชีวิตทรงตัวแบบนี้แล้วมันนานแสนนานเขาจะตายอายุไขท่านทราบจากที่ผ่านมาว่าอายุไขเขาตั้ง 12,000 ปีใช่ไหมท่านหลวงก็บอกว่าใช่จุลัยก็หันไปถามท่านปู่ใหญ่ว่าท่านปู่เจ้าคะกราบท่านแล้วก็ถามว่าท่านปู่เจ้าคะคนในโลกดาวหลุมดำนี่อยากจะทราบว่าในบัญชีท่านปู่มีไหมท่านปู่ก็มองหน้าคิดแล้วก็นึกเขาเลยพูดบอกว่าเอ้หนูเองพูดกับหลวงเล็กกำลังสบายทำไมหันมาถามหลวงมาปู่ใหญ่ผมไม่พูดกับปู่เล็กนะเจ้าก็บอกว่าเห็นท่านปู่ใหญ่นั่งว่างๆจะเหงาเจ้าก็บอกว่าไม่เหงาฟังเจ้ากับปู่เล็กก็คุยกันปู่ก็ฟังเพลินๆดีเพราะเวลานี้จะพักงานจุลัยก็อยากบอกว่าถ้าไปถามนักปู่ใหญ่จริงก็อยากจะทราบถึงบัญชีของนักปู่ใหญ่เนี่ยมีแล้วกับคนทั้งโลกใช่ไหมท่านปู่ใหญ่บอกว่าไม่ใช่คนทั้งโลกคนทุกโลกก็คนทุกโลกที่มีอยู่ในจักรวาลนั้นทั้งหมดจะเป็นโลกระดาวหลุมดำก็ดีโลกใหญ่ใกล้เคียงก็ดีโลกมนุษย์โลกที่เธออยู่ก็ดีโลกพระจันทร์โลกพระอังคารโลกพระศุกร์โลกไหนก็ตามที่มันมีคนที่ไหนมีคนก็ทำความดีก็ทำความชั่วย่อมปรากฏในบัญชีเขาโปรหมดแต่ก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นคนในชิ้นนั้นโลกเป็นโลกดาวหลุมดำที่อยู่ในบัญชีดำของท่านโปรมีไหมท่านโปรก็ชอบใจเพราะอินหลานนี่มันฉลาดจริงๆมันรู้ได้ยังไงบัญชีดำบัญชีแดงก็เลยก็บอกว่าหนูดาวเจ้าค่ะบัญชีดำหมายถึงมืดคืออารมณ์ใจดำท่านปู่ก็บอกว่าไม่มีบัญชีที่บันทึกความชั่วเพื่อจะลงโทษคนในโลกหลุมดำอันนี้ไม่มีเลยว่าทุกคนเขาไม่ทำความชั่วทางด้านจิตใจบางครั้งอาจจะมัวมองไม่บ้างนิดๆจะหน่อยย่อมมีคนในโลกหลุมดำจริงๆก็มีสภาพไม่เสมอกันนักคนที่มีบารมีเคร่งคัดสร้างความดีในมนุษย์โลกก่อนตั้งใจทำความดีอย่างเคร่งคัดไปเกิดในโลกหลุมดำก็มีความปกติในการปฏิบัติธรรมสองหมดคือพรหมวิหารสี่กับความบริสุทธิ์บางคนที่ปฏิบัติจะพ้นกับแพร่งนั่นก็หมายความอยู่ในโลกมนุษย์ความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏแต่ว่าโดยปกติแล้วจะทำความดีจะนิยมประพฤติปฏิบัติในความบริสุทธิ์ให้จิตใจน้อมอยู่ในพรหมวิหารสี่อย่างนี้เป็นปกติแต่ก็เผลอบ้างบางครั้งก็เผลอบางครั้งก็ไม่เผลอบางครั้งก็ทำได้บางครั้งก็พลาดแต่ว่าเวลาจะตายจิตใจคิดถึงคุณธรรมทั้งสองกลุ่มนี้และจิตใจตั้งไว้ว่าถ้าตายจากความเป็นคนอะไรขอเกิดเป็นคนใหม่ให้มันรวยกว่านี้ให้มันสวยกว่านี้ให้มีความสุขมากกว่านี้คำว่านี้หมายถึงตัวโลกชมพูคนประเภทนี้ตายจากโลกชมพูแล้วก็มาเกิดในโลกดาวหลุมดำฉะนั้นคนประเภทนี้เวลาปฏิบัติความดีในสองหมดก็พ่องกับแฝงไปบ้างคือทำแบบบางครั้งมีการฝืนใจนิดหน่อยไม่เรียบร้อยนักแต่จิตเป็นสุขปฏิบัติแบบดิ้นรนนั้นมีมาก หมายความมีความสบายใจเพราะอาศัยกรรมบทสิบกับพรหมวิหารสี่นี่เวลานี้มากกว่าจิตใจกระพร่องกระแพร่งก็ถือว่าคนในโลกนี้มีกำลังใจไม่เสมอกันนักนั่นหมายความปฏิบัติในกรรมบทสิบอย่างเคร่งครัดยังมีอยู่อย่างกลางมีอยู่อย่างอ่อนมีอยู่แต่ไม่พลาดจุไรก็ถามท่านปู่ใหญ่ตอนว่าคนทั้งโลกนี้ถ้าตายแล้วจะไปไหนท่านปู่ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าตายแล้วจะไปไหนเนี่ยก็มาเป็นเรื่องของกำลังใจของแต่ละคนเพราะว่าโลกนี้จริงๆแล้วเขาปฏิบัติความดีเต็มอัตรานั่นคือหมายความมีพรหมวิหารสี่ครบถ้วนเนี่ยมันมีความดีทุกอย่างศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็ฉลาดแต่ว่าคนก็ต้องอาศัยบารมีถ้าบารมียังไม่แก่กล้าจริงๆจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะส่วนใหญ่จริงๆเขาจะได้เกิดบนสวรรค์ก่อนเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างที่ไรก็ถามว่าพรหมต้องอาศัยฌานด้วยคนในโลกนี้มีฌานหรือเปล่าคะท่านปู่ก็บอกว่าการที่เขาทรงความดีเป็นปกติอย่างเคร่งครัดนั่นเป็นฌานในพรหมวิหารสี่กับฌานในศีลานุสติกรรมฐานทั้งหมดสิก็คือศีลถ้ากำลังใจเป็นฌานเขาตายด้วยอาศัยฌานเป็นพื้นฐานเขาก็ไปจะเกิดในธรรมโลกถ้าจุลัยก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะกลับมาเกิดในมนุษย์โลกในโลกชมพูอีกไหมท่านปู่ก็ตอบว่าคนที่ต้องกลับมาจากโลกชมพูก็มีเยอะมีไม่น้อยเหมือนกันเพราะกำลังบุญของคนทุกคนจะไม่เสมอกันบางคนก็ไปสวรรค์เรื่อยไปพรหมโลกแล้วไปนิพพานเลยอย่างนี้ก็มีมากบางคนก็ต้องหนกลับมาสู่โลกชมพูอีกแต่บางท่านไม่กลับเฉพาะโลกชมพูเลยลงนรกไปก็มีจุไรก็ถามว่าในเมื่อเขาทำความดีทุกอย่างอยู่ในกรรมบทสิบแล้วก็พรหมวิหารสี่ไม่น่าจะไปเกิดในยมโลกหรือไม่น่าจะลงนรกท่านปู่ใหญ่เขาบอกว่าอาศัยกรรมเก่าหลานรักขณะที่เขาก่อนจะตายเขามีทั้งความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏแต่เวลาก่อนจะตายจริงๆใกล้จะตายเขาทรงพรหมวิหารสี่และทรงกรรมบทสิบบนตัวนี้มีความเข้มแข็งนำเข้าไปสู่โลกหลุมดาวหลุมดำก่อนเขาอยากเกิดเป็นมนุษย์พ้นจากดาวหลุมดำแล้วเขาก็ไปเกิดบนสวรรค์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างและเป็นพรหมบ้างตอนนี้เมื่อบนบารมีอันนั้นหย่อนลงเวลาที่เขาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้เป็นพรหมไม่สั่งสมบารมีต่อมีความสุขเรื่องเมาในความสุขเมื่อบนความดีขาดตอนนี้ต้องลงมาโลกชมพูแล้วก็มีหลายหลายคนเพราะใช้บาปเก่าสนับสนุนให้ผลอย่างแรงพุ่งหลาจากพรหมจากเทวดาจากนางฟ้าลงนรกทันทีก็มีเยอะเพราะว่าคนที่ไปที่นี่ไม่ใช่บริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้นเสมอไปจนไล่ฟังท่านปู่ทั้งสองแล้วก็รู้สึกขอบคุณท่านก็ถามให้ปู่ต่อไปว่าหลังจากนี้ไปแล้วท่านปู่จะมีการสอบสวนอะไรไหมท่านปู่ก็บอกว่ามีเธอก็ถามว่าคนที่มาคอยการสอบสวนท่านปู่นี้เป็นคนที่มีโทษทุกคนหรือเปล่าท่านปู่ก็บอกว่าทุกคนก็ทำทั้งความดีและความชั่วจะต้องสอบสวนกันถ้าใครนึกถึงความดีได้ก่อนก็ไปสวรรค์ใครนึกถึงความดีไม่ได้เลยนึกแต่ความชั่วอย่างเดียวยอมรับความชั่วอย่างเดียวก็ไปอบายภูมิไม่ใช่หน้าที่ท่านปู่จะส่งไป เป็นกฎของกรรมของเขาจะส่งไปเจ้าไรก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเวลาที่ท่านปู่จะทำการสอบสวนถึงหรือยังท่านปู่มองดูเวลาก็บอกว่าถึงแล้วหลานนั่นปู่ก็ปู่ทั้งสองเขาทำงานต่อไปเจ้าไรก็ลาท่านกลับอรบันดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าเทปนี้เป็นเทปปิดรายการเล่นหน้านี้เป็นหน้าปิดรายการหนังสือฉบับนี้คือว่าถืออันเล่นๆดี12เรื่องราวต่างๆที่เป็นมาทั้งหมดเป็นเรื่องนิทานของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอ่านก็ดีฟังก็ดีขอนึกว่าฟังนิทานอ่านนิทานก็แล้วกันตอนนี้ไปขอลาทุกท่านขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี